تو میں ہمیشہ یہ جواب دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے, مجھے یہ بتائیے آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں تو چلانا پہلے سیکھتے ہیں یا گاڑی لینے کے بعد چلانا شروع کرتے ہیں؟ بنیادی بات ہے, کسی بھی چیز کسی بھی عمل سے پہلے اس کو سیکھنا پڑتا ہے. کوئی بھی چیز آپ نہیں خریدتے ہیں تو اس سے پہلے پرانی کو استعمال کر لیتے ہیں, اس پہ جو ایکسپیرینس کرتے ہیں, اگر علم نہیں ہے تو اس کے علم کو حاصل کرتے ہیں, چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی طرح حقوق الزوجین, میاں بیوی کے حقوق, یہ وہ حق نہیں ہے کہ آپ نکاح کے بعد اس کو جاننے کی کوشش کریں, بلکہ یہ تو وہ حقوق ہے جو انسان نکاح سے پہلے جانے, اس لیے کہ جس دن نکاح ہوا تو اس دن تو ذمہ داریاں آ گئی اس کے اوپر, اب اگر وہ کوتاہی کرے تو وہ تو گناہگار ہوا. تو یہ تو وہ علم ہے جو انسان اس عمل میں جانے سے پہلے حاصل کرے, یہ بہت بنیادی چیز یاد ہے کہ اس کو جاننا انتہائی ضروری ہے. تو اسی کے تحت جو ہے غلط فہمی جو لوگوں کو ہوتی ہے کہ بھائی اس میں تو غیر شادی شدہ لوگ بھی ہیں, تو بہرحال وہ تیاری کر رہے ہیں اپنے نکاح کے لیے, تو ظاہر سی بات ہے ان کو حقوق معلوم ہونا پہلے ضروری ہے. وہ جب حق جانیں گے تو ظاہر سی بات ہے جب وہ نکاح کریں گے تو ان حقوق کو دینے کی کوشش کریں گے, وہ اس چیز کی اہمیت کو جانیں گے, وہ نکاح کیا ہے وہ جانیں گے, وہ نکاح کی سنتیں کیا ہے, اس کے آداب کیا, اس کے احکامات کیا, ان کی شرائط کیا ہے, جب انہیں علم ہوگا تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو گویا یہ وہ چیز ہے جو انسانوں کو, یا ہم جو ہے مسلمان اپنے بچوں کو پہلے سے تربیت دیں گے. اور ظاہر سی بات ہے نکاح کی عمر تو بالغ ہو جائے تو انسان کا نکاح کیا جا سکتا ہے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو, ٹھیک. تو ظاہر سی بات ہے جب بالغ ہونے کے بعد اس کا نکاح ہو رہا ہے تو اس سے پہلے وہ جانے. اور بلاغت میں سمجھتا ہوں بہت, یہ کوئی ایسی عمر نہیں کہ انسان 30-40 کا ہو تو جب بالغ ہوتا ہے, بہت کم عمری ہوتی ہے انسان بالغ ہو جاتا ہے. گویا یہ علم تو اس کو اس سے پہلے آنا ہے کہ وہ تمام چیزیں جان لے تاکہ اس کا نکاح ہو جائے, پیغام آ جائے تو بہرحال اس کو پتا ہے. ورنہ ہوتا یوں ہے کہ لوگ حقوق کیا ہے, میاں بیوی کے حق کیا ہے, نکاح ہوتا کیا ہے, نکاح کا معاملہ کیا ہے, اس کی سنت کچھ بھی نہیں جانتے ہیں, نکاح ہو جاتا ہے اور بس نکاح کے دن ہی بھاگتے پھرتا ہے وہ انسان. ہوتا ہے نا سب ہوسی بار, یہ کیا درست ہے, کیا وہ کیا کرنا ہے, کیا ایسا کیا کروں, کیا فلاں چیز ہونا ہے, کیا یہ کیا درست ہوگا, اور اتنا پریشان ہوتا ہے کہ کبھی کبھار وہ نکاح کی خوشی اس کی ایک طرف ہوتی ہے, صرف وہ اس پریشانی میں ہوتا ہے کہ اس میں کچھ غلط کام تو مجھ سے نہیں ہو جا رہا ہے. تو گویا پتہ یہ چلا کہ یہ پہلے جاننا ضروری ہے. لیکن یقیناً میرا عنوان آج وہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ نکاح اس کے شرائط اور وہ تفصیلات, انشاءاللہ وہ عنوان میرا 27 کہوں گا سنت نکاح. آج میرا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے حق کیا ہوتے ہیں, حقوق کیا ہوتے ہیں, ایک دوسرے پر ان پر کیا عائد ہوتا ہے, کیا چیزیں ان دونوں پر واجب ہوتی ہے جب وہ دونوں ملتے ہیں شریعت کے ماتے ہیں, تو کیا چیزیں ہوتی ہیں جو عورت کے مرد کے لیے ضروری ہے کہ عورت وہ حق ادا کرے, اور کیا وہ باتیں ہیں جو مرد کے لیے جاننا ضروری ہے کہ عورت کے وہ حق ہے, تاکہ جب یہ دونوں معاملے واضح ہو, دونوں کو اپنے اپنے حق کا علم ہو, تو انشاءاللہ عزیز ایک خوشگوار ایک اچھی زندگی انسان گزار سکتا ہے. اس معاملے میں حالانکہ کتاب و سنت نے بڑی رہنمائی کی مسلمانوں کی, اتنی رہنمائی کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ پہلو بھی جو آپ کے اپنے ازواج کے ساتھ خلوت کے ہیں, وہ چیزیں جو ظاہر نہیں ہوتی, عام انسان بتاتا نہیں ہے, وہ تمام باتیں بھی ظاہر اللہ رب العزت نے کروائی تاکہ امت کو اس چیز کی نصیحت ملے, تربیت ملے, سبق ملے کہ کیا کرنا ہے. تو سبحان اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پاکیزہ شخصیت ہے دنیا میں, اس کی زندگی کے وہ حالات بھی ہمارے سامنے رکھے گئے تاکہ اس میں بھی ہمارے رہنمائی ہوں, جن حالات کو ہم عموماً ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. صحابیات سے آ کر, امہات المومنین سے آ کر لوگ سوال کرتے تھے فلاں مسئلہ, اور وہ جواب دیتی تھی, اس لیے کہ وہ ان پر واجب تھا کہ یہ چیزیں بتائے تاکہ امت کی عورتوں پہ جب وہ مسائل آئے تو اس کا حل ہو, امت کے مردوں کو مسئلہ پیش آئے تو وہ معاملہ ان کے سامنے واضح ہو. تو یہ اللہ رب العزت کا بڑا کرم رہا اس امت کے اوپر کہ اس نے تمام باتیں ہمارے سامنے واضح کر دی, چاہے نکاح کے مسائل, اس کے بعد کی تمام چیزیں, اب میاں بیوی کے حق سب کر دیے. لیکن یہ ہم کہیں گے یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم لوگوں نے وہ حق نہ جانے, نہ اس کو سمجھا, نہ اس کو ادا کرنے کی کوشش کی, جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے یا یہ ہو رہا ہے یا یہ ہوا ہے ماضی میں, پاسٹ میں یہ ہوا ہے کہ اتنے مسائل آئے ہیں اس امت کے سامنے اور لوگوں کو یہ لگا کہ اس کا حل یہاں نہیں ہے. تو لہٰذا ہم اپنے حق کو لینے کے لیے ان جگہوں پر جائے, ایسی جگہوں پر جائے جہاں یقیناً غیر شرعی طور سے حقوق ملتے ہیں, اور کبھی کبھار وہ حقوق ظالمانہ بھی حقوق ہوتے ہیں, جو شریعت بھی اس کو حق نہیں دیتی ہے, نہ دنیا کے قانون بھی کہتا ہے یہ درست نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود وہ حق دلوائے جاتے ہیں, اور اس کے بعد کیا کیا بہرحال تماشے ہوتے ہیں آپ تمام لوگ جانتے ہیں. تو میاں بیوی کے حقوق یہ بڑی اہم چیز ہے, اس لیے کہ میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے, یہ رشتہ بڑا نازک ہے, یاد رکھیں اس کے حقوق بھی بڑے عجیب اللہ رب العزت نے بیان کیے, اس کے نبی نے بیان کیے, اس کو سمجھنا بہت زیادہ ہمیں ضروری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جب اسوہ ہوتا ہے, نمونہ ہوتا ہے, آئیڈیل ہوتا ہے, ایگزامپل ہوتا ہے, تو بات بہت جلدی ہمیں سمجھ میں آتی ہے پھر. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ہم نے اس معاملے کو شرم کے نام پر کبھی ڈھاک دیا کہ نہیں نہیں یہ بے شرمی ہوں گی ایسی باتیں بیان کرنا, یا کبھی اس وجہ سے ڈھاک دیا کہ لوگ کہاں سمجھیں گے, اتنی عقلیں کہاں ہیں لوگوں کو کہ وہ سمجھے دین اور شریعت کی بات, یا پتہ نہیں اپنے خود ساختہ وجوہات جو میں نے سوچ لی کہ آپ کو نہیں لائیں گے اور میں نے آپ کو بیان نہیں کی, اس طرح سے ان حقوق کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پامال کیا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جو طلاق کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جو ایک دوسرے کے خاندان کی جو ہے عزتیں گرانے اور عزتیں اچھالنے پر ختم ہوتا ہے، جو خلا کی شکل میں، جھگڑوں کی شکل میں، فتنے کی شکل میں، فساد کی شکل میں، قتل کی شکل بھی اختیار کرتا ہے آخر میں جا کر، یہ تمام چیزیں بہرحال ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم بنیادی طور سے یہ باتیں جان لیں تو انشاءاللہ عزیز ہمارے لیے بہت آسان ہوں گا اس رشتے کو قائم رکھنا، اس بالکل بلکہ یہ کہوں گا اس نازک رشتے کو قائم رکھنا۔ اس لیے کہ جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے، یہ جب رشتہ ٹوٹتا ہے، مثال دیتا ہوں، اگر سمجھ لیجئے بھائی نے بھائی کی حق ادا نہیں کیے، تو جب یہ رشتہ ٹوٹتا ہے تو صرف دو لوگوں میں دراڑ آتی ہے، ایک بھائی دوسرا بھائی، معاملہ ختم ہو گیا، اس سے زیادہ کیا ہوں گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا نا، اس سے زیادہ کوئی فتنہ زیادہ نہیں مچتا، دونوں ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں، تھوڑے دن بعد معاملہ رفع دفع ہوتا، مل بھی جاتے ہیں۔ لیکن جب میاں بیوی کا رشتہ ٹوٹتا ہے تو سب سے پہلے دو خاندان متاثر ہوتے ہیں، دو فیملیز برباد ہو جاتی ہے، میں کہوں گا ایک عام الفاظ میں دو خاندان متاثر ہوتے ہیں، دو خاندان کے علاوہ ایک نسل برباد ہوتی ہے۔ اندازہ لگائیے اس کا لاس، اس کا نقصان کتنے دور تک جاتا ہے۔ دو بھائی حق ادا نہ کرے، دونوں میں جھگڑا ہوں گا، دونوں الگ ہو جائیں گے، الگ گھر میں رہیں گے، معاملہ ختم ہوا۔ لیکن میاں بیوی کی حق ادا نہیں ہوں گے تو سب سے پہلے دو انسانوں میں نہیں ہوں گی علیحدگی، بلکہ دو خاندان الگ ہوں گے، دوسرا ایک نسل برباد ہوں گی پوری۔ یہ بات بالکل طے ہے، یہ بات کی گواہی سب دے سکتے ہیں جنہوں نے ایسے خاندان دیکھے جو میاں بیوی الگ ہو گئے طلاق لے کر، خلا لے کر بیوی الگ ہو گئی، طلاق دے دیا شوہر نے، اس کے بعد بچوں کی کیا حالت ہوتے ہیں؟ ننیال میں رہے، ددیال میں رہے، باپ کے پاس رہے، ماں کے پاس رہے، خرچہ کون اٹھائیں گا، تعلیم کون دیں گا؟ باپ کہتا ہے ادھر رہتے ہو تو ادھر اٹھائیں گے، ادھر والے کہتے ہیں تمہارے باپ نے جو ہے شادی کی اور جو ہے تمہیں پیدا کر کے چھوڑ دیا، ادھر بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ زندگی جو انسان گزارتا ہے وہی جانتا ہے کیا نقصان اس کو ہوتا ہے، اور وہ خاندان میں جو بصیرت سمجھ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں اس کا کیا لاس اور نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، ان حقوق کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور طلاق کی جو در، جو ریٹ، جو پرسنٹیج میں طلاق کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے دن بدن، وہ بہت زیادہ الارمنگ، جس کو کہیں گے بہت زیادہ جو ہے چوکنا کرنے والا ہے، کہ اتنی طلاق عام ہو چکی کہ جس کی حد نہیں۔ اور رہا اگر طلاق نہیں بھی ہوتی ہے تو ایسے کئی لوگ جو ایسی زندگی گزارتے ہیں جو ساتھ رہنا نہیں چاہتے ہیں لیکن ساتھ رہ رہے ہیں، اس لیے کہ نہ ساتھ رہنے کے حق معلوم نہ الگ ہونے کے حق معلوم ہے، کہ ساتھ رہے تو کیسا رہے، الگ ہونا ہے تو کیسا ہو، کچھ بھی نہیں پتا ہے۔ لہٰذا بس معاملہ فتنے اور فساد پر جا کر جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ حقوق جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، دو خاندان اور ایک نسل برباد کرتے ہیں حقوق اگر نہیں جانے انسان اور اس کو وہ کرے تو۔ اور اس کے علاوہ جو ذہنی نقصانات ہوتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو اس کے لڑکی کے باپ کو ذہنی نقصان، اس کی ماں کو ذہنی نقصان، لڑکی کے والدین کو ذہنی نقصان، سماج اور معاشرے میں فکر مند لوگوں کو ذہنی نقصان، اتنا تباہی مچاتا ہے کہ جو کنسٹرکٹیو ورک ہمارا، جو ذہن خالی رہنے سے جو ہم کچھ کام اچھا کر سکتے ہیں، وہ تمام صلاحیتیں اور قوتیں ان تمام مسائل میں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو ان حقوق کو میں کہوں گا بہت غور سے جانیے، بہت اچھے سے پڑھیے، بہت اچھے سے سمجھیے، اس کو لکھ لکھ کر نکالیے اگر لگے تو، اگر یاد نہیں رہتے ہیں تو، یہ بہت اہم چیز ہے یاد رکھیے۔ اور اسی طرح ہر حق اہم ہے شریعت میں، لیکن یہ حقوق زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ اس کے نقصان زیادہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کو دو لوگوں کا ملنا یہ پسند آتا ہے، یہ عمل پسند ہے، جب ہی اس نے شریعت میں نکاح کا حکم دیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نزدیک دو لوگوں کا الگ ہونا یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے، ایک مرد اور ایک عورت کا، ایک میاں اور بیوی کا دونوں الگ ہونا اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں کہوں گا کہ رحمان کو ناپسند ہے، تو رحمان کو جو چیز ناپسند ہوتی ہے وہ شیطان کو سب سے زیادہ بھاتی ہے۔ جو بھی چیز اللہ کو ناپسند ہے شیطان کے لیے وہ بہت چیز وہ جو اچھی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت توحید چاہتا ہے تو شیطان کو شرک پسند ہے، اللہ رب العزت دین سنت چاہتا ہے کہ لوگ سنت، شیطان کو بدعتیں پسند ہیں تو رائج کرتا ہے۔ تو گویا جو عمل اللہ کو محبوب ہے تو گویا اس کا برعکس عمل جو ہے شیطان کو محبوب ہوتا ہے۔ تو جہاں اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ دو لوگ ملے، ان میں الفت ہو، انسانی نسل آگے چلے، انسان جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، وہیں شیطان چاہتا ہے کہ دو لوگ الگ ہو، شرمگاہ کی حفاظت نہ ہو، انسانی نسل ختم ہو جائے، انسان ایسے ہی دنیا میں مر جائے۔ تو یاد رکھیے نکاح بڑی اہم چیز ہے، اور ساتھ میں میاں بیوی کے حق جاننا بڑا اہم ہے۔ اور بہرحال جب لوگ طلاق بھی دیتے ہیں تو ایسے ایسے واقعات بہرحال سامنے آتے ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں جن کو سن کر ایک انسان خود، جس نے وہ عمل کیا، کبھی اکیلے میں بیٹھ جائے اور کبھی سوچے، غور کرے، تو وہ کبھی کبھار ہنسے گا اس عمل پر، گو رونا آنا چاہیے اس کو، لیکن وہ ہنسے گا ایک طرح سے کہ میں نے کیا کیا اپنے ہاتھوں سے۔ اور یہ ہنسی اس کی ہنسی وہ ہوں گی جو انسان غم سے جو ہوتا ہے نا بوکھلا جاتا ہے تو ہنستا ہے کبھی کبھار، وہ ہنسی ہنسے گا اس لیے کہ بھائی میں نے پانی لاؤ بولا تھا، اس نے پانی نہیں لائی، اس لیے میں نے طلاق دے دیا اس کو۔ ہوتا ہے نا طلاق، تم نے پانی نہیں لایا اب تک، آدھا گھنٹہ ہو گیا میں نے تم کو کہا تھا۔ کچھ لوگ طلاق دے رہے ہیں کہ میں بستر صاف نہیں رہتا میرا، اس لیے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ کسی نے بس اس نے کوئی تحفہ لایا لیکن تحفہ اس لائق نہیں تھا کہ میں قبول کروں، یا جو ہے چھوٹی سی انبن کی بس تو میں تو ہوتی رہتی، یاد رکھی تھوڑا سا کچھ ہو گیا اور بس کہہ دیا طلاق ہے، تو گویا یہ درست نہیں، یاد رکھی یہ چھوٹی چھوٹی وجوہات تو ہونا ہی نہیں چاہیے، کیا واقعی میں اتنی چھوٹی چھوٹی وجہ، ہاں آپ شرعی وجوہات بتائیے کوئی ہو سکتی ہے کہ بھائی ایک انسان ہے جو توحید پرست ہے اس کے نکاح میں ایسی بیوی آ گئی جو شرک کرتی ہے، وہ سمجھا کے تھک جائے پھر طلاق دے دے، ایک انسان ہے جو خاتون ہے وہ توحید پرست ہے اور وہ چاہتی ہے اس کا شوہر حلال کمائے لیکن شوہر جو حرام سے رکتا ہی نہیں ہے وہ تھک گئی اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کی آنے والی نسلیں حرام کھا کر جیے، وہ کہتی کہ مجھے خلا چاہیے، شرعی وجہ ہوئی، بالکل ایسا جائز تھا چیز ہوئی کہ واقعی میں اس کو جو ایک شرعی چیز چاہیے حلال روزی اور اس کا شوہر نہیں لا کر دے پاتا، یا ایسی کچھ وجوہات ہو جو واقعی میں شریعت کہے گی میں پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے کہہ کر تھک گئی، خاتون تھک گئی شوہر سے پڑھو نہیں پڑھتا ہے، مرد تھک گیا بیوی سے کہہ کر پڑھو نہیں پڑتی، تو یہ وجوہات ہو سکتی ہے کہ انسان اس بنیاد پر جا کر قاضی کے پاس کہے کہ بھائی یہ تو نماز ہی نہیں ہے اور نماز تو یہ کفر اور ایمان کا فرق ہے، شرک اور ایمان کا فرق ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن وجوہات تو آپ دیکھیے، دارالخزاج جائیے یا آپ فیملی کورٹس جائیے تو وہاں آپ کو وجوہات ایسی ایسی ملیں گی جس کی کوئی انتہا نہیں، اور ان وجوہات کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اس کو جائز ٹھہرانے کے لیے پھر جو جھوٹ گڑھا جاتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کس حد تک انسان جھوٹ بولتا ہے، کیسے کیسے الزام تراشیاں ایک دوسرے پہ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خاندان پر، ایک دوسرے کے کیریکٹر پر، مجھے لگتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تو بہرحال میاں بیوی کے حقوق بڑے اہم ہیں، اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ یہ دو لوگ مل کر رہے، وہیں شیطان چاہتا ہے کہ یہ دو لوگوں میں علیحدگی اختیار کرے، ہمیں چاہیے ان حقوق کو جانیں اور ہم جو ہے ان حقوق کو ادا کرنے کی بہرحال جو ہے کوشش کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کی کیا حالت تھی، میں بہرحال مختصر بیان کرنا چاہوں گا تاکہ میں پورا اس طرف آؤں کہ اللہ رب العزت نے اس دین کے ذریعے کیا عطا کیا ہے مردوں کو اور بالخصوص عورتوں کو۔ شریعت اسلامیہ سے پہلے عورتوں کی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ یا تو ایک غلام سمجھی جاتی، یا تو ایک نوکر جیسا اس کا معاملہ تھا، یا تو بہرحال ایک استعمال کی چیز تھی، یا پھر آخر اس کے حقوق جانوروں سے گئے گزرے تھے، یہ حال تھا عورتوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو عرب کے کچھ قبائل ایسے بھی تھے جو اپنی لڑکیوں کو دفن کرتے تھے، گوسب نہیں کرتے تھے، لیکن ایسے قبائل موجود تھے جو لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے، اگر کوئی شخص مر جاتا تو اس کی بیٹیوں کو صرف یہ آس دیتے اس یتیم لڑکی کو کہ ہم تمہارا اچھا نکاح کریں گے اور اس کی وراثت نہ جائے، بول کے اسے کبھی زندگی بھر نکاح ہی نہیں کرتے، کبھی یہ ہوتا کہ وراثت دوسرے گھر میں نہ جائے، تو جب بھائی مر جاتا تو گھر کا بڑا طاقتور مرد کیا کرتا کہ اس آدمی کے دوسرے جو بیویوں سے لڑکے ہوتے تھے اس سے ان عورتوں کا نکاح مطلب سوتیلی ماؤں سے نکاح کر دیتے تھے تاکہ وراثت گھر کے گھر میں رہے۔ اسی طرح جو ہے بہرحال کیا سلوک تھا بہرحال بتانے کی مجھے ضرورت نہیں، اس حد تک گرا ہوا تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہو جاتی تو لوگ اس کو جو ہے دفن کر دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول کا، اللہ کے رسول میں نے جو ہے اسلام سے پہلے جب اسلام لایا تو کہا کیا اسلام لانے کے بعد میرے گناہ معاف ہوں گے، جبکہ میں نے ایسا سنگین جرم کیا کہ میں نے اپنی تین لڑکیوں کو زندہ دفنایا، ایک نہیں دو نہیں تین لڑکیوں کو، اس لیے کہ ان کے نزدیک اگر کوئی یہ کہے کہ اسے داماد ہے تو شرم کی بات تھی، داماد ہے مطلب لڑکی مطلب یہ تو بالکل بیکار آدمی ہے، یہ تو سوسائٹی میں گرا ہوا شخص ہے، یہ تو ادنا ہے، بدتر ہے، یہ بالکل کچھ بھی نہیں ہے، تو لوگوں کو شرم آتی داماد ہے بولنا، اس لیے بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے، زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ تو یاد رکھیے بہت بہت جو ہے ہم کہیں گے بہت بڑا ظلم ہے اور یہ ہر انسان نہیں کر سکتا ہے، سوائے اس کے کہ سماج اتنا پریشر ڈالے اتنا بوجھ ڈالے کہ انسان مجبور ہو یہ عمل کرنے پر۔ تو اس زمانے میں اسلام جو آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث ہوئی اور آپ نے جو ہے عورتوں کے ان کے حقوق دلوائے، بلکہ اگر کوئی شخص اسلام کی تعلیمات کو جو ہے پڑھے تو وہ دیکھیں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا اگر نچوڑ نکالے تو یہ تھا عورتوں کی عزت اور عظمت جو ہے شریعت نے دی، گویا انسانیت کے آدھے طبقے کو عزت دلائی شریعت نے، جو جانور سمجھا جاتا یا اس سے بھی بدتر، اور یہ عربوں کی صرف عورتوں کی حالت نہیں تھی عربوں میں بلکہ ہندوستان میں کیا حالت ہے مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، برٹشرز کے قانون بنانے سے پہلے 1839 سے پہلے یہاں کی عورتوں کا بھی کیا حال تھا، جب انسان مر جاتا تو یہ ایک عورت کے لیے خوش نصیبی تھی کہ وہ جو ہے اس کے ساتھ جل جائے، تو یہاں بھی کوئی بہترین حق نہیں تھے اس کے، اسی طرح یونان میں بھی عورتوں کے کچھ خاص حق نہیں تھے سوائے اس کے کہ اگر کوئی مرد کسی کا قتل کر دے تو اس کے بدلے اس کی عورت کو قتل کر دیا جاتا، اس کی بیوی کو مار دیا جاتا، عجیب قانون ہے نا، عقل میں نہیں آتا، قتل کروں میں اور مارا جائے میری بیوی کو میں اس کے بدلے مار دوں، اس لیے کہ آدمی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، عورت اس کی جو ہے ریپلیسمنٹ ہوں گی، وہ بلی دے دیں گی اس کے بدلے اور اس کی بیوی کو قتل کر دیا جاتا، یہ حالت تھی۔ اس دور میں اسلام آیا اور اس نے خاتون کو حق دیا، ایسا حق دیا کہ جس کے تعلق سے تصور کرنا محال ہے، اس دور جہالت کو دیکھے پھر ان حقوق کو دیکھے تو پھر آج کے دور کی خواتین یہ کہیں گی الحمدللہ جتنا سکون اور اطمینان یہ شریعت نے دیا شاید ہم نہیں پاتے یہ سکون اطمینان اگر کسی اور مذہب میں، کسی اور جگہ، کسی علاقے میں پیدا ہوئے ہوتے. اتنا اس شریعت نے ہم کو دیا ہے یاد رکھیں. اور نہ صرف عورتوں کو دیا، ہم کو بھی تو دیا. یہی عورت ہمارے ماں کے شکل میں بھی تو ہے، یہی عورت ہمارے بیوی کی شکل میں بھی تو ہے، یہی عورت ہماری بیٹی کی شکل میں بھی تو ہے. تو حق تو مجھے بھی دیا اس شریعت نے، صرف عورتوں کو کہاں دیا؟ میرا بھی تو بینیفٹ ہوا اس کے اندر کہ میں آج ماں کی عزت اور تعظیم کرتا ہوں اس لیے کہ شریعت نے وہ حق دیا. اگر نہ دیتا تو اگر میں چاہتا بھی تو اپنی ماں کے ساتھ وہی برا سلوک کرتا جو سماج کرتا. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک خاصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جو ہے فارس سے آیا، جو فارسی تھا، مجوسی تھا، جب وہ آیا ایک احکام لے کے کہ تم کو جو خسرو نے بلایا ہے تمہاری گرفتاری کا وارنٹ نکلا ہے، اس لیے کہ تم ہم کو دعوت دے رہے ہو اسلام کی، تم جہل اور بدو لوگ جن پر ہم نے حکومت کی آج ہم کو بتاؤ گے دین و شریعت اسلام کیا ہے، لہٰذا تمہارے گرفتاری کا وارنٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی ہوئی اور آپ کو بتایا گیا کہ وہ بادشاہ مر چکا ہے جس نے وارنٹ دیا تھا، اور اس کے مرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے بھتیجے نے اسے قتل کیا تھا. وجہ یہ تھی کہ اس زمانے کا جو ان کا مذہب تھا اس میں یہ تھا کہ کسی بھی خاتون سے اگر انسان کو خواہش ہو جائے کہ اس سے میں جو ہے اپنی خواہش پوری کروں تو اس کو نہ نہیں کہا جا سکتا تھا. اور اس بھتیجے کی جو ماں تھی اس کے ساتھ ایک وزیر نے کہا تھا اس بادشاہ کو، بادشاہ میں اس کے ساتھ جو ہے منہ کالا کرنا چاہتا ہوں، اور اس بادشاہ نے کہا چونکہ وقت کا قانون وہی تھا اس نے دے دیا. اس لڑکے کو بہت بری بات لگی تھی کہ میرے ماں کے ساتھ یہ سلوک ہوا، اور اس نے کیا کیا، اپنے چچا کو قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن گیا. تو یہ حالت تھی یاد رکھی قوموں کی کہ اس طرح سے عورتوں کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. تو گویا وہ ایک ظاہر جو بھی ہوں گا اس کا مذہب، کچھ نہ کچھ تو اس کے دل میں بات تھی اپنی ماں کی طرف. تو شریعت نے نہ صرف عورتوں کو اونچا کیا، ہمیں بھی اونچا کیا کہ ہمیں وہ حق دیے کہ ہم ان کو وہ حق دے سکیں. تو شریعت نے عورتوں کو بہت ابھارا، ان کے حقوق کو بہت اونچا کیا اور ان کے ایسے حق دیے. اور شریعت کی خصوصیت ہے جس کو جو چاہیے شریعت وہی دیتی ہے. ادر کی ایک دم سادی مثال دوں گا بات سمجھنے کے لیے، اگر ایک بلب ہے اس کو 400 واٹ چاہیے تو شریعت کہتی 400 دو، اس کو 600 نہ دو یہ خراب ہوگا، اس سے کم دیں گے بھی تو یہ خراب ہو جائیں گے. کسی چیز کو اتنی طاقت چاہیے تو اتنی ہی دو. تو اسی طرح شریعت نے ان کے بھی حق دیے اور ان کے بھی حق دیے، مرد اور عورتوں کے دونوں کے، ویسے دیے جیسے ہونا چاہیے تھا، اس کی حکمت سے دیے. ہماری سوچ کے مطابق ہوتے تو پھر ہم جو ہے ان کو ذلیل کر دیتے اور اپنے آپ کو بھی ذلیل کر، حکمت کے ساتھ دیے. تو خواتین کا جو ہے شریعت نے جو بہت جو ہے معاملہ اونچا کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا ان کے آپ کی تعلیمات آپ پڑھی خواتین کے تعلق سے اتنی بہترین ہیں کہ ایسے حق خواتین کے کسی نے بھی نہیں دیا تھا. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کو یہ حق تھا کہ وہ اپنے مشورے اور رائے رکھے، حتیٰ کہ عام زبان میں کہیں گے ان کو رائٹ تھا کہ وہ ووٹ ڈالے، ہاں اور نہ کہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل عورتیں آتی سوال کرتی، بیعت لیتی، یہ کیا ہے؟ جبکہ یوروپ میں اور باقی دیگر ممالک نے جو یہ دعویٰ کرتے کہ انہوں نے عورتوں کے حق دیے، میں سمجھتا ہوں آج سے 100 سال پہلے یہ حق دیا کہ عورتیں ووٹ دے سکتی، ورنہ وہ ناقص العقل، شیطان کی پیروکار اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ان کے اوپر جو ہے الخاب لگائے تھے، جو آج ان کے برابری کے نام سے ان کو جو ہمارے بازو لا کہتے دونوں برابر ہیں اور ساتھ چلنے کا، بلکہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کے ڈال کر چلنے کا حق ہے. تو یہ وہی لوگ تھے جو 100 سال پہلے یہ سلوک کرتے تھے عورتوں کے ساتھ، آج یہ کر رہے ہیں کل اور کچھ کریں گے. شریعت کا معاملہ پہلے دن سے آج تک اور قیامت تک ویسے ہی رہیں گا. اس کے حق جو ہے وہ یقینی انسانی فطرت کے مطابق حق ہے. تو شریعت نے وہ دیا جو چاہیے تھی، اور لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ کو کچھ معاملے پر فضیلت دی، کچھ کو کچھ معاملے پر فضیلت دی. اس بات کو ہم سمجھیں. جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت نے خواتین کو حق دیا، عورتوں کو حق دیا، تو کچھ لوگ یہ سوچ سکتے ہیں یہ کیسے حق ہوں گے کہ ہم کو تو فلاں چیز کا حکم ہے اور ان کو تو فلاں ہے، میرے کو تو یہ کہا ان کو تو یہ کہا، تو یہ کیسے حق ہوئے؟ حق تو وہ ہوتے ہیں جو برابر ہو. یاد رکھیے میں نے اس لیے پہلے بیان کر دیا، شریعت ہر کسی کو اتنا دیتی ہے جتنا اس کے لائق ہے، جتنا اس کو چاہیے، اس سے زیادہ بھی نہیں اور اس سے کم بھی نہیں. تو اللہ رب العزت نے، یہ بات بالکل درست ہے کہ مردوں کو کچھ معاملے میں قوام رکھا، اونچا رکھا، عورتوں کو کچھ معاملے میں جو وہ کیا، لیکن اللہ کے سامنے ان کے حقوق جو ہے برابر ہے، ان کی حیثیت برابر ہے، ان کی عبادتوں کا اجر برابر ہے، ان کے گناہوں کی سزا برابر ہے. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے قوامیت رکھتا ہے، ایک درجہ اونچا رکھتا ہے عورتوں کے مقابلے میں. آگے فرما بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. یہ اللہ کا معاملہ ہے، اس کی چوائس ہے، اس کی مرضی ہے. اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے وہ بیما انفقو من اموالہم، اور اس لیے کہ یہ تم پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں. یہ مردوں کو کیوں قوام رکھا؟ اس لیے کہ مرد مال خرچ کرتا ہے، عورت کا جو ہے نان و نفقہ اس کے ذمے ہے، تو لہٰذا اس کو قوامیت دی گئی اس معاملے میں. ٹھیک، تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ شریعت نے حق برابر دیے لیکن جس کو جو چاہیے تھا وہ دیا اور جس کو جس فیلڈ میں آگے بڑھانا تھا وہاں بڑھایا، جس کو جس فیلڈ میں پیچھے رکھنا تھا وہاں رکھا۔ سیدھی سی بات، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیسی عجیب بات ہے، اگر شریعت اسلامیہ اگر انصاف کی بات کرتی ہے، عدل کی بات کرتی ہے، تو پھر عورتوں اور مردوں کا معاملہ برابر ہونا چاہیے، نماز میں تو آپ آگے کھڑے ہوتے ہیں عورتیں پیچھے ہوتی ہیں، غیر مسلم ایسا سوچتے ہیں۔ لیکن سیدھی سی بات ہے، جب میں گاڑی چلاتا ہوں تو خود آگے بڑھتا ہوں، بیوی کو پیچھے بٹھاتا ہوں۔ کہیں ایسا ہوتا ہے کوئی مجھے پریشانی یا ڈر لاحق ہو تو میں خود آگے چلتا ہوں، بیوی کو پیچھے رکھتا ہوں، یہ تھوڑی کہ بازو چلو میرے ہم دونوں برابر ہیں، کہ تو یہاں مجھے اللہ رب العزت نے جسمانی اعتبار سے مضبوط بنایا ہے، میں آگے رہوں گا۔ جہاں ان کا معاملہ ہوگا ظاہر سی بات ہے وہ آگے رہیں گے، اگر کوئی مہمان آ جائے اور میں باورچی خانے میں جاؤں تو ظاہر سی بات ہے فیل ہو جاؤں گا بہت جلدی، وہ کہیں گے آپ ادھر جائیے میں یہ سنبھالتی، یہ ان کی فیلڈ ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ تو یہاں کسی معاملے میں کسی کو قوامیت دی ہے اللہ رب العزت نے، یہ جو ہے ان کے فضل اس لیے کہ یہ جو ہے کما کر لاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مردوں کو جو فضیلت دی اس کی وجہ یہ بتائی کہ یہ جو مرد جو ہے یہ کما کر لاتے ہیں، اور اللہ نے بعض کو بعض پر جو ہے فضیلت دے رکھی ہے۔ اسی طرح یہ فضیلت کی وجہ جو ہمیں سمجھ میں آتی وہ یہ ہے، ایک تو جسمانی اور ذہنی، جسمانی اور ذہنی جو ہے ایک فضیلت ہی ہے مردوں کی عورتوں کے اوپر کہ جسمانی طور سے مضبوط ہوتے ہیں خواتین کے مقابلے میں، اور ظاہر سی بات ہے دوسری ذہنی اعتبار سے جو ہے یہ جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عورتیں ناقص العقل ہیں اور مرد مکمل ہیں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے سائیکولوجیکلی عورتیں جو ہے ویک ہوتی ہیں اس لحاظ سے کہ بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہے کسی سے بھی، مردوں کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، سوچتے ہیں سمجھتے ہیں حالات کو جانچتے ہیں اور پھر متاثر ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو مضبوط بنایا مردوں کا، اس لیے عورتوں کا ان کے ماتحت اور ان کے مشورے لو، اس لیے کہ زیادہ جانتے ہیں، تم لوگ بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہو، بہت جلدی جو ہے جس کو کہیں گے ہم احساسات کے اندر بہہ پڑتی ہو، ٹھیک۔ اسی طرح دوسرا یہ کہ مرد کما کر لاتا ہے اس لیے اس کو قوامیت دی گئی، وہ ارنر ہے، وہ روٹی لے کر آتا ہے، وہ رزق جو ہے جمع کرتا ہے اللہ نے جو دیا ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو ایک پر دوسرے کی فضیلت دی، یاد رکھی، ٹھیک۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مردوں کی فضیلت کے تعلق سے، جو مردوں کی جو شوہر کی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں مجھے حق ہوتا کہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دوں، سجدہ تعظیمی جو ہوتا ہے، تعظیمی سجدہ جو کسی کے سامنے انسان جھکتا ہے، یاد رکھے شریعت میں حرام ہے، پچھلی شریعتوں میں بہرحال اس کے تعلق سے اس کا جواز تھا، جیسا کہ اللہ رب العزت نے جو فرشتوں کو حکم دیا آدم کے سامنے جھکنے کا، اور جو ہے یوسف علیہ السلام کے سامنے جو ان کے بھائیوں کا جھکنا، یہ پچھلی شریعت کا معاملہ تھا۔ اس شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجھے حق ہوتا کہ کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دوں تو میں عورت کو حکم دیتا، بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن اس کی بھی اجازت مجھے نہیں ملی ہے، گویا پتہ چلا سجدہ تعظیم اس امت میں کسی کے لیے بھی نہیں۔ اور یہ واقعے کی وجہ یہ تھی کہ کچھ صحابہ بالخصوص سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہ روم جا کر آئے، جب روم گئے تو انہوں نے دیکھا لوگ ان کے بادشاہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو جب یہ رسول اللہ کے پاس آئے تو کہا نبی تو زیادہ حق رکھتا ہے بادشاہوں کے مقابلے میں جھکنے کا، آپ جھکے تو رسول اللہ کا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول وہ فارس کے اور جو ہے روم کے بادشاہوں کے سامنے لوگ جھکتے ہیں، آپ زیادہ حقدار ہے۔ تو کہا نہیں، اگر حق ہوتا مجھے کسی کو دینے کا حکم سجدہ تعظیمی کا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کے سامنے کرے، لیکن اس کی بھی مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ تو پتہ چلا مردوں کے حق میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ قوامیت کیوں دی گئی، اس لیے کہ یہ کما کر لاتے ہیں، اس لیے کہ جو ہے ذہنی اور جسمانی اعتبار سے جو ہے طاقت رکھتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن یہ بات بالکل نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں پر ظلم کیا یہ کر کے، دیکھیے کسی کو کچھ ذمہ داریاں کسی کو ذمہ داری، کیوں میں آگے انشاءاللہ دھیرے دھیرے آتا جاؤں گا کیوں اللہ رب العزت نے ایسا ہی کیا، ٹھیک۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے دونوں کو کسی عمل کرنے کا اجر برابر ہے اور دونوں کو کسی گناہ کرنے کی سزا برابر ہے۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو آپ نے ایک بار سوال کیا اللہ کے رسول یہ آپ لوگ جو مرد ہیں آپ جہاد میں جاتے ہیں آپ کو شہادتیں ملتی ہیں اور شہید کے درجے کیا ہے بہرحال سب جانتے تھے، ہم عورتوں کا کیا معاملہ، پھر ہم تو نہ جہاد میں جا سکتی اس لیے کہ ہمیں شوہر کی اجازت ضروری ہے فلاں ہے، اور نہ ہی ہم کو شہادت کا درجہ ملے گا، پھر کیا معاملہ ہوں گا ہمارا۔ ان کا سوال بہرحال درست تھا اس لیے کہ وہ لوگ نیکیوں میں بڑھنا چاہتے تھے ایک دوسرے سے آگے، اب ظاہر سی بات ہے مرد جب جائیں گے جہاد میں شہید ہوں گے تو نیکیوں میں آگے جا رہے ہیں، جنت جو ان کو مل رہی، خواتین کا کیا ہوں گا؟ تو انہوں نے جب یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 32 نازل کی، اس میں اللہ نے حکم دیا اور فرمایا یہ بات کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کیا، اپنے اعمال کا بدلہ وہ ہے جو انہوں نے کیا، پھر فرمایا وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور عورتوں کے لیے وہ ہے جو عورتوں نے کمایا، جو عورتوں نے کیا، جو اعمال انہوں نے کیے، اور فرمایا واسأل اللہ من فضلی، اور اے مسلمانوں تم اللہ سے اس کا فضل طلب کرو۔ تو یہ آیت نے یہ بتایا کہ اللہ نے جس کو جو کام دیا ہے اس سے اس کی پوچھ کریں گا، تو مردوں کو اگر قوامیت دی ہے, جسمانی اعتبار سے مضبوط بنایا ہے, تو انہیں جہاد کا حکم دیا, ان سے اس کا سوال ہوں گا. لیکن عورتوں کو چونکہ یہ کام کے لیے نہیں رکھا, لہٰذا ان سے اس کے علاوہ سوال ہوں گا. سمجھ رہے بات کو؟ دونوں کے اعمال جیسے کریں گے اس کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا. تو جو انہوں نے کمایا ان کے لیے, جو انہوں نے کمایا ان کے لیے, جو مردوں نے کمایا مردوں کے لیے, جو عورتوں نے کمایا اعمال کے اعتبار عورتوں, مطلب جس کو جس کام کا حکم دیا گیا وہ کام کرے. اگر وہ کریں گا تو اس کے بھی درجات بلند ہوں گے, اللہ رب العزت اس کو اس کی پوچھ کریں گا اور اس کے مطابق اس کو بھی اجر دیا جائے گا. یاد رکھیے. تو پتہ چلا کہ کسی معاملے میں ان کی فضیلت ہے, کسی معاملے میں ان کی فوقیت ہے, لیکن بہرحال بالآخر دونوں کے حقوق جو ہے برابر ہے. اب بہرحال عورتوں کے جب ہم حقوق کی بات کریں گے تو اس سے پہلے کچھ اور باتیں, کچھ اور نکات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کیا چیزوں کا ہم لحاظ رکھیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر شوہر کے اور بیوی کے حقوق آپ کے سامنے مختصر جو ہے تین تین نکات نے میں نے بس پورے حقوق رکھے ہیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اگر ہم ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں, دو لوگ جب نکاح کرتے ہیں, دو لوگ جب ملتے ہیں اور ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں, تو اس خوشگوار زندگی گزارنے کچھ اصول ہونا چاہیے, جن کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہم دھیان میں رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جس کو حسن معاشرت کہا جاتا ہے, کہ جب دو لوگ شریعت کے مطابق ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ ایک اچھی زندگی بسر کرے, اس کو کہتے ہیں حسن معاشرت, اچھی زندگی بسر کرنا. تو اس حسن معاشرت, اچھی زندگی بسر کرنے کے لیے تین باتوں کو ہم کو یاد رکھنا ہوگا. پہلی چیز تو یہ کہ جب دو لوگ ملیں گے آپس میں تو وہ جو ہے تفریح اور دل بستگی کے جو ہے موقع ایک دوسرے کو فراہم کرنے. تفریح آپ سمجھتے ہیں کسی جگہ جانا گھومنا, اور دل بستگی ایک دوسرے کی دل جوئی کرنا, ایک دوسرے کو منانا, ایک دوسرے کو لبھانا, ایک دوسرے کو اپنے طرف متوجہ کرنا. تو تفریح اور دل بستگی کے مواقع ایک دوسرے کو فراہم کریں گے اگر ہم چاہتے ہیں ایک اچھی زندگی گزارے. دوسرا کام جو ہمیں کرنا پڑے گا, جو چیز یاد رکھنے پڑیں گی, وہ یہ ہے کہ معاشی تحفظ. مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشی تحفظ دے عورت کو, یہ بھی جو ہے اس نے معاشرت کے لیے ضروری ہے, ورنہ اگر مرد نہیں کمائیں گا تو عورت کو شریعت میں حق ہے کہ وہ جو ہے اس کے نکاح سے نکل جائے, ظاہر سی بات ہے عورت کہاں سے لائیں گی پھر کما کر, ٹھیک ہے. اور تیسری چیز جو ہمیں یاد رکھنا ہے وہ ہے کہ ازواجی زندگی کے جو ہے معاملات میں عدل اور توازن رکھنا ہے. ازواجی زندگی جو ہوتی ہے, میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے, زندگی میں جو ہے توازن رکھنا ہے, اور عدل, انصاف اور توازن. انصاف یہ ہوں گا کہ آپ جس کا حق ہے اس کو دے, اور عدل, انصاف اور توازن یہ ہوں گا کہ آپ کچھ چیزوں کو سمجھے, کچھ حالات کو جانے, کچھ کمزوریوں کو سمجھے, کچھ جو ہے کسی کی جو ہے خصوصیات کو یا ان کی کمزوریوں کو جانتے ہوئے جو ہے آپ اس کو جو ہے انصاف کے ساتھ جو ہے معاملے کو لے کر چلتے رہے, ٹھیک. یہ بڑی اہم چیز ہے, اگر یہ ہوں گے تین چیزیں تو یاد رکھیے پھر ایک اچھی زندگی ہم گزار سکتے ہیں. آئیے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں دل بستگی کے واقعات جو میں لکھ رہا ہوں. کیا یہ نکات میرے اپنے دل کے بنائے؟ کیا ایسا تو نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بھائی یہ کیجیے اور بعد میں پتا چلا یہ تو غلط تھا؟ میں انشاءاللہ حوالے آپ کے سامنے رکھتا جاؤں گا. اللہ رب العزت قرآن نے فرماتا ہے, میں نے خطبے کے اندر دو آیتیں اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی, آیتوں کے وہ حصے تھے, مکمل آیتیں نہیں تھیں. اللہ فرماتا ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 19 اور فرمائے وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو, بالمعروف اچھائی سے ان کے ساتھ زندگی گزر کرو, ٹھیک. حسن معاشرت وہی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو. کن کے ساتھ؟ اپنی بیویوں کے ساتھ. اللہ نے حکم دیا ہم پر, واجب کیا کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی یہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت میں 187 تھی, جس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہو. لباس کیا کام کرتا ہے, ڈریس کیا کام کرتا ہے آپ سب جانتے ہیں. لباس سب سے پہلے تو جسم کے ان اعضاؤں کو چھپاتا ہے جو اعضا ہم نہیں چاہتے کہ لوگ دیکھیں, جسم کے نقصوں کو چھپا لیتا ہے, کمزوریاں ہیں, جسم جلا ہوا ہے, خراب ہے, نقصوں کو چھپا لیتا ہے, عیبوں کو چھپا لیتا ہے مکمل. دوسرا زینت کا ذریعہ بنتا ہے, خوشنما انسان دکھتا ہے جو ہے جب وہ لباس پہن لیتا ہے. تو جس جیسے لباس کام کرتا ہے, اللہ فرما رہا ہے کہ تم ان کے لیے لباس ہو, وہ تمہارے لباس ہے, مطلب جیسے لباس کام کرتا ہے کہ برائیوں کو, سطر کو ڈھاکتا ہے, کمزوریوں کو, نقص کو چھپاتا ہے, اور جس طرح سے خوبصورتی اور زینت بنتا ہے اسی طرح تم دونوں کا رشتہ ہے, میاں بیوی کا رشتہ ہے, کہ یہ اس کے لیے لباس ہے اور یہ اس کے لیے لباس ہے. یہ بالکل واضح ہے کہ کوئی خاتون جو ہے اپنے شوہر کی برائیاں نہ کرے, کوئی شوہر اپنی خاتون اپنی بیوی کی جو ہے دوسروں کے سامنے برائیاں نہ کرے, اس لیے کہ لباس کسی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر کیا ہے یا اس کپڑے کے پیچھے کیا چھپا ہے, کیا برائیاں, کیا نقص ہے جسمانی اعتبار سے نہیں پتہ چلتا ہے, بلکہ وہ تو خوشنما بتا کر انسان کے اچھے اچھے نقص چھپا لیتا ہے. تو کہا تم ان کے لیے لباس ہو, یہ تمہارے لباس ہے. اور تیسری جو تھی ترمذی کی حدیث میں نے پڑھی تھی, اللہ کے رسول نے فرمایا اور کہا اکمل المومنین, ایمان والوں میں کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں, وہ خیارکم لنسائہم, اور تم میں بہترین وہ ہے, پہلے تو فرمایا تم میں بہترین ایمان کے اعتبار سے اکمل کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہے, اور تم میں بہتر وہ ہے پھر اخلاق والوں میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے. وخیارکم خیارکم للنسائہم, تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے. تو پتہ چلا سب سے اچھا انسان ایمان کے اعتبار سے کامل وہ ہے جو انسان با اخلاق ہے, اور ان با اخلاق لوگوں میں بھی اور جو ہے افضل بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا ہے. اسی لیے عام زبان میں کہا جاتا ہے اگر کسی کو سرٹیفکیٹ لینا ہے کسی انسان کے کیریکٹر کا, تو ایک آدمی کا سرٹیفکیٹ اس کی عورت کو دینے کا حق ہے. اگر وہ کہتی ہے اچھا ہے تو وہ اچھا ہے, وہ کہتی ہے برا ہے تو وہ برا ہے. اس لیے کہ تم میں اچھے وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے یاد رکھیں. تو یہ تین باتیں میں نے پڑھی تھی. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا اتنا خیال رکھتے, اتنا زیادہ خیال رکھتے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ازواج جو ہے کچھ لوگ جو ہے غلام اٹھا کر لے جا رہے تھے. ایک غلام جو ہے تیز چلنے لگا جس کا نام انجشا تھا, تھوڑا تیز چلنے لگا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہائے افسوس انجشا, شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو, بھاگ رہے ہو لے کر اس جو ہے اس کو, ایسا بھاگو گے تو ظاہر سی بات ہے عورتیں نازک ہوتی ہے کچھ نقصان ہو جائیں گا. تو کہا افسوس انجشا, تمہیں اتنا بھی نہیں سمجھ میں آیا کہ شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرنا چاہیے. تو گویا جس شریعت نے عورتوں کے ساتھ اگر سواری تیز لے جانا جس سے انہوں کچھ نقصان ہو سکتا ہے اس سے منع کیا, تو وہ شریعت ان کو مارنے کا, ظلم کرنے کا, قتل کرنے کا, جلانے کا, ان کے حق نہ دینے کا حکم کیسا دے؟ کتنی سیدھی بات ہے. اگر لے کر چلو سیدھا تو اس سے بڑی کیا چیز ہوتی فزیکل سینس میں کہ اٹھا کر لے جا رہے تھے تیز چلے. تو کہا افسوس انجشا, تم کو اتنی عقل نہیں آئی کہ شیشے جیسے نازک عورتوں کو ایسا لے کر بھاگتے, اس کو ہلو کرو, دھیرے چلو. اس معاملے وہ دھیرے ہو گئے اور پھر دھیرے لے کر چلنے لگے. تو اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں جو وہ کی. اسی طرح ازدواجی زندگی ہمیں اگر گزارنا ہے, ایک اچھی میرڈ لائف, شادی شدہ زندگی انسان کو گزارنا ہے, تو اس کے معاملے میں یاد رکھیے ایک اصول یاد رکھ لیجیے. یہ اصول میں دو باتیں ہیں, ایک محبت اور دوسرا اعتماد. یہ بہت بنیادی چیزیں یاد رکھیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ حسن معاشرت سے زندگی گزارے. ایک یہ ہے کہ محبت, ان دو لوگوں میں محبت ہو اور اس محبت کا اظہار ہو. یہ وہ جگہ نہیں جہاں آپ چھپائے. لوگ کئی بھی محبتوں کے اظہار کرتے ہیں جہاں اس کا جائز ہے, اس کی بیوی وہاں چھوڑ کر باقی سب جگہ اظہار کر رہا, حالانکہ اکثر نو میں جواب آ رہا اس کو, پھر بھی وہ ادھر چانس ادھر چانس, یہ ٹرائی کر لیتے وہ ٹرائی کر لیتے, اور جہاں اس کا نکاح ہوا وہاں اظہار نہیں کرتا ہوں. اب یہ تو نکاح میں آئے گی, اب کیا اظہار کرو؟ اظہار ہو اس محبت کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے اظہار کرتے اپنی محبت کا, یہ بڑی اہم چیز ہے. ہم محبت صرف دل میں رکھیے درست نہیں. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث سن لیجیے, اس کو غلط معنی مت لیجیے, میں اس کی تشریح کر دوں گا بعد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا تھا, ایک نوجوان, اور دوسرا ایک نوجوان نے کہا اللہ کے رسول, جو رسول اللہ کے ساتھ کھڑا تھا کہا اللہ کے رسول, بلکہ وہ صحابی نوجوان نہیں تھے, ایک نوجوان گزرا صحابی, ایک نوجوان صحابی, اور دوسرے صحابی کا اللہ کے رسول, وہ جو نوجوان ابھی گیا ہے میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں, بڑا اچھا انسان ہے, ہو سکتا ہے اس کی جہاد, اس کے اعمال, اس کی نمازیں, اس کی زکوٰۃ, اس کے صدقات بڑے افضل ہو. تو یہ صحابی کو وہ صحابی بڑا پسند تھا, تو کہا میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. تو رسول اللہ نے کہا کیا کبھی اظہار کیا, بتایا اپنے بھائی کو یہ چیز؟ تو کہا اللہ کے رسول کبھی بتایا نہیں, بس میں دور سے دیکھتا ہوں, اس سے محبت کرتا ہوں, اللہ کے لیے خوش ہوتا ہوں اس کے اعمال کو دیکھ کر. تو کہا اظہار کر اپنی محبت کا جا کر. وہ صحابی رسول گئے اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے, کہا کہ دیکھو میں بھائی تمہیں, اے نوجوان تمہیں صرف اللہ کے لیے خالص, اللہ کے لیے تم سے محبت کرتا ہوں. تو اس نوجوان نے پلٹا کر جواب دیا اور کہا جا تجھ سے وہ محبت کرے جس کے لیے تم مجھ سے محبت کرتا ہے. اس نے دعا دی کہ جا تجھ سے وہ محبت کرے جس کے لیے تم مجھ سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, جا اللہ تجھ سے محبت کرے, اس نے دعا دی. تو پتہ چلا اظہار کرنا ہے. لیکن یہ معاملہ آپ یوں نہیں کر سکتے کہ کسی غیر محرم عورت کے سامنے اظہار کریں, یہ معاملہ مرد مردوں کے سامنے کریں گے, عورتیں عورتوں کے سامنے کریں گی کہ اللہ کے لیے آپ کا یہ عمل میں بڑا پسند آتا ہے, میں محبت کرتی ہوں اس عمل کی وجہ سے آپ سے, یا مرد مردوں سے کہیں گی بڑا یہ عمل بڑا اچھا ہے آپ کا, اللہ کے لیے میں آپ سے اس معاملے میں محبت کرتا ہوں. ٹھیک, تو اظہار کرنا ہے اس چیز کو. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں معاملہ محبت پہ ہی ٹکا ہوا ہے آ کر میاں بیوی کا رشتہ, یہاں تو ضروری ہے اظہار. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج سے اظہار کرتے ہیں اس چیز کا, لیکن اس کے بھی سلیقے اور آداب ہوں گے. یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ ماں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پانی پیتے, میں کبھی جب پانی پیتی تو رسول اللہ مجھے دیکھ لیتے, اور آپ اسی جگہ سے پانی پیتے گلاس کے اس حصے سے جہاں سے میں نے پانی پیا ہے. تو یہ محبت کا اظہار تھا اپنی بیوی سے. لیکن ظاہر سی بات ہے آپ گھر میں پوری مجلس میں پبلک میں جا کے نہیں بولیں گے تمہارا گلاس میں گودما وہیں سے پیوں گا, رسول اللہ کرتے تھے. اخلاق اور آداب کے ساتھ جب آپ اکیلے بیٹھے اپنی بیوی کے ساتھ اکیلے کھانا کھا رہے ہیں, یہ ہو سکتا ہے, یہ محبت کا اظہار ہے, شریعت چاہتی ہے کہ آپ کریں. وہ فرماتی ہے کہ میں کبھی گوشت کھاتی اور وہ ہڈی پہ لگا ہوا ہوتا, تو ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے گوشت کھاتے ہیں جہاں سے میں نے کھایا ہے. ظاہر سی بات اس سے بیوی محبت ہوتی ہے کہ دیکھو میرا شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے, اور وائس ورسا الٹا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ پھر شوہر کو بھی لگتا ہے اور بیوی کو بھی لگتا ہے, دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے. چونکہ یہ رشتہ محبت پر ہے, محبت ختم ہو گیا تو رشتہ ختم ہو گیا. تو پہلی چیز اس رشتے کے لیے محبت, اور دوسرا اعتماد. اعتماد سمجھتے ہیں نا, بھروسہ. تو مرد اور عورت دونوں خیال رکھیے, کبھی جو ہے محبت کم نہ ہو اور اعتماد ختم نہ ہو ایک دوسرے کا. اور اعتماد کے تعلق سے میں بالخصوص کہوں گا, اعتماد انسان زندگی میں کسی پر ایک ہی بار کرتا ہے بس. تو خواتین کبھی ایسا نہ ہونے دے کہ اپنے شوہر کے معاملے میں کبھی اعتماد کھوئے, یا مرد کبھی ایسا نہ ہونے دے کہ اپنے بیوی کے معاملے میں کبھی اعتماد کھوئے, اور کبھی محبت میں کمی نہ آنے. اس لیے کہ یہ دو چیزیں کم ہو گئی, معاملہ ختم ہو گیا, رشتہ ختم ہو گیا. یہ دو لوگ اس رشتے میں رہ کر بھی جو جسمانی اعتبار سے, نفسیاتی اعتبار سے سب سے نزدیک ہوتے ہیں, اس کے بعد بھی اگر یہ محبت اور اعتماد والی چیز نہ ہو تو دو اجنبی رہتے ایک ساتھ, ایک بستر پہ سو رہے ہیں لیکن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں, ایک گھر میں رہتے کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں. اس لیے کہ محبت اور اعتماد یہ دو چیزیں جو اس رشتے کو لے کر چلتی ہیں, اور ان دونوں کی تعلیم افسوس اس معاشرے میں دی نہیں جاتی, سکھایا نہیں جاتا ہے, بتایا نہیں جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز سکھاتے تھے, یہ چیز بتاتے تھے. صحابہ نے یہ چیز اپنی بچیوں کو سکھائی. صحابہ کتابیں ان کے واقعات پڑھیے آپ نکال کر, جو اپنے بچیوں کو نصیحت کرتے جب ان کے نکاح ہوتے کہ شوہر کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور ویسی نصیحت وہ باپ کرتا جو اپنے بچے کا نکاح کرتا ہے کہ تو نکاح کر رہا ہے تیرے پہ یہ چیزیں واجب اور وہ ہے, یہ بتایا نہیں جاتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے بڑی. ہمارا کام ہے اس معاشرے کے بڑوں کا کہ بچوں کو اس چیز کی تربیت دے, ورنہ وہ خود سے سیکھیں گے تو پتہ نہیں پھر کیا سیکھ لیں گے. کتاب و سنت کے مطابق سکھائی. تو یہ دو چیزیں بہت اہم چیزیں یاد رکھی کہ محبت اور اعتماد ہم جو ایک دوسرے کا کبھی نہ کھوئیں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے جو چیز کا ہم دھیان رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب دو لوگ ساتھ رہیں گے, محبت اعتماد کو ایک طرف رکھ دیجیے اب آپ, جب دو لوگ ساتھ رہیں گے تو کھٹ پٹ تو ہونا ہی ہے, اختلافات تو ہونا ہی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دو انسان ایک ساتھ رہے اور ایک اختلاف بھی نہ ہو ایک دوسرے میں. اور جب دو بھائی اگر جڑوا بھی ہو تو بھی اختلاف کرتے ایک دوسرے سے, کسی کو کالا رنگ پسند ہے کسی کو لال ہے, حالانکہ دونوں جڑوا ہے, ایک ساتھ پیدا ہوئے, ایک ساتھ ماں کے پیٹ میں رہے, پھر بھی ان کے اختلاف ہے نا سمپل. تو دو لوگ جن کی نفسیاتی الگ ہے, ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے, اختلاف تو ہوں گے نا, فطری طور سے ٹکراؤ کمپلسری ہونا ہی, دونوں بالکل الگ فیز ہیں ایک دوسرے سے, تو ظاہر سی بات ہے پرابلمس تو کریٹ ہوں گے وہاں, اختلافات تو ہونے والے. ان اختلافات جب اٹھیں گے تو اس محبت اور اعتماد کے جذبے کو حاوی لا دیجیے اختلافات پر, اس کو دبلا دیجیے اس جذبے سے, اور ہمیشہ عدل کا معاملہ رکھیے, انصاف کا معاملہ رکھیے, اور کوئی بھی شخص کسی بھی مسئلے کو اپنی انا کا مسئلہ نہ بنائے. ہمارے خاندان, ہمارا فلاں, ہمارا انا کا مسئلہ نہ بنائے. ہو گیا کوئی بات نہیں, دیکھیں گے انشاءاللہ آئندہ نہ ہونے پائے, انشاءاللہ فلاں نہ ہونے پائے, آئندہ اس کو جو ہے برداشت. آپ اس کو انا کا مسئلہ بنائیے, معافی مانگ لیجئے, درگزر کیجئے, ایک دوسرے کو جو ہے آپ چھوڑتے رہیے تو یہ رشتہ باقی رہیں گے. اس لیے کہ دو برتن ایک ساتھ رہے اور آواز نہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا. دو مرد اور عورت رہے ایک ساتھ تو بہرحال مشکل ہے, اس لیے کہ دو جڑوا نہیں رہ سکتے. جڑوا بہنوں میں اختلاف ہوتا ہے, ایک ہی خاندان کے دو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے, ماں بیٹی میں اختلاف ہوتا ہے, بیٹے باپ میں ہوتا ہے, بھائی بھائیوں میں ہوتا ہے, تو یہ تو میاں بیوی اختلافات تو ہوں گے, کیسے نہیں ہوں گے. لیکن اس جذبے کو محبت اور اعتماد کے حاوی لا دیجیے. ان اختلافات کو اپنی انا کا مسئلہ بالکل مت بنائے اللہ کے لیے. انا کا مسئلہ جب یہ اختلافات بنیں گے تو گھر تو برباد ہونا ہی ہے. تو شیطان پھر اس کو موقع مل گیا, اب وہ فل چانس لے لیتا ہے, مکمل طور سے موقع لے کر جو ہے اس کو غنیمت جان کر جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو طلاق تک پہنچا دیتا ہے. تو اس بات کو جو ہے ہم جو ہے وہ کریں. اور اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں یہی بات فرمایا آیت نمبر 128 میں, اور فرمایا وَالصُّلْحُ خیر, دیکھو صلح کر لیا کرو یہ زیادہ بہتر ہے. اختلافات ہوئے صلح کر لو, اختلافات ہوئے صلح کر لو, صلح چونکہ جو ہے یہ خیر ہوتا ہے, اس میں بھلائی ہے, یہ اچھائی کا معاملہ یاد رکھیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ایسا جب بھی اختلاف ہو فوراً اس معاملے میں جو ہے ہم جو ہے خیر کا معاملہ اختیار کرے اور صلح کر لے. اسی طرح اللہ رب العزت سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19 میں فرماتا اور کہتا ہے وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, کہ عورتوں کے ساتھ اچھائی سے جو ہے معاملہ رکھو. اور آگے فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ اچھی زندگی گزارو, اور ایسا ہو سکتا ہے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, کہ ایسا ہو سکتا ہے کچھ باتیں تم کو ان کی بری لگے. لیکن اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم برا سمجھو, تم کراہت والا سمجھو, لیکن اللہ نے اس میں خیر کثیر رکھ دیا ہو تمہارے لیے. سمجھ رہے بات. مثال کے طور پر کوئی بیوی کسی کی جھگڑا لو ہے, ہوتا ہے ایسا. اب آپ کو لگ رہا ہے یہ تو جھگڑا کرنے فوراً اتر جاتی ہے, لیکن آپ اس کو درگزر کیجیے, سمجھانے کی کوشش کیجیے, ویسے معاملے کو اٹھائیے مت جس پہ وہ جھگڑا کرنے اترتی ہے. ٹھیک. اور ہو سکتا ہے اس میں خیر کثیر یہ ہو کہ کبھی آپ کا کسی جھگڑا ہو جائے تو پھر آپ کی اہلیہ نے تو ایسا زبردست معاملہ کہ آپ بولیں گے واہ بھائی واہ، پورے سو کا ایک ہی معاملے میں تم نے نپٹ دیا، پورا کیا زبردست لڑائی کر لی تم نے، آج میرا دفاع کر دیا میرے لیے تو بہترین، تو اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو لیکن اللہ نے اس کے اندر خیر کثیر رکھ دیا ہو تمہارے لیے، ہو سکتا ہے ایک بیوی ہو جس کو آپ کو پسند نہ ہو، اس کا رنگ برابر نہیں، لیکن ہو سکتا ہے وہ نیک اولاد کی وجہ بن جائے آپ کی، ہو سکتا ہے وہ آپ کا خیال نہ رکھتی ہو لیکن ہو سکتا ہے اللہ اس سے اچھی اولادیں پیدا کر دے آپ کو۔ سمجھ رہے آپ بات کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ تمہیں ایک چیز اس کی ناپسند ہو لیکن اللہ نے اس کے اندر بہت سارا خیر بھی رکھ دیا ہو، تو آپ موازنہ کیجئے، کمپیئر کیجئے کہ مثال کے طور پر فلاں چیز نقص ہے، فلاں کمی ہے، تو پھر اچھائیاں کیا ہیں اس کے اندر، نکالیے نا اس کو۔ آپ بولیں گے یہ اچھائی دیکھو، یہ اچھائی دیکھو، یہ اچھائی دیکھو، یہ اچھائی، آپ آپ موازنہ کیجئے، کمپیئر کیجئے، اچھائی برا، آپ کہیں گے نہیں اچھائیاں زیادہ ہیں، 100% گڈ کیسا ملیں گا آپ کو کوئی چیز، 100% اچھا، اپنی نفس کو دیکھیں نا آپ 100% اور میں 100% اچھا ہوں کیا، نہیں ہوتا۔ لیکن عموماً ہوتا ہے کہ مرد چاہتے کہ عورتیں 100% اچھی ہو، مرد نہ بھی ہو تو چلیں گا، بھائی ہم گالی دی تو کیا ہوا، انہوں نے نہیں دینا کبھی، میں لڑ لیا تو کیا ہوا، انہوں نے لڑنا نہیں کبھی، میں نے تھپڑ مارا تو کیا، اس نے تھپڑ نہیں مارنا مجھے کبھی، ہے نا، میں اس کے بارے میں غیبت کیا تو کیا، اس نے غیبت نہیں کرنا کبھی میرے، لیکن یہ ہوتا ہے، دیکھیے اب ہوتا ہے نا۔ یا پھر ایک مرد ہوتا ہے جو شریعت کا بالکل پابند نہیں ہے لیکن خاتون کو چاہتا ہے، برقع ہو، آنکھوں پہ بھی گوگل ہو، ہاتھ میں جو دستانے ہو، پیر میں جو ہے موزے ہو، فلاں ہو، ادھر نہ جاؤ، تو سوال یہ ہے بھائی صاحب آپ بھی تو ویسے دیندار بنیے نا، پھر اہلیہ کو تو چاہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ امید نہ کرے کہ میں بے دین ہوں تو اہلیہ بھی، لیکن دونوں طرف معاملہ ہونا درست، ایسا نہ ہو کہ مرد یہ سوچے کہ میرا معاملہ ہو تو کیا ہو، میں بدنام ہوں تو تم نہیں ہونا فلاں، تو آپ اپنے آپ کو بھی ہم دیکھیں، ہمیں بھی کتنے نقص ہوتے ہیں، کبھی اس بیوی سے پوچھیے مجھ میں کیا نقص ذرا بتاؤ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزمہ عائشہ کی ایک روایت ایک حدیث بخاری کی، میں سمجھتا ہوں سب سے طویل روایت ہے بخاری کی، جس میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک مجلس میں گئی جہاں 9 عورتوں نے اپنے ساس اور اپنے شوہر کا تذکرہ کیا، 9 عورتوں نے، جس میں عبداللہ ابن مسعود کی بھی جو ہے بیوی تھی ایک، سب نے تذکرہ کیا اور سب نے پازیٹیو اور نگیٹیو آسپیکٹس بیان کی کہ میرے شوہر میں کیا خصوصیت ہے اور کیا اس میں خامیاں ہیں۔ مائی عائشہ سنتی رہی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو کہا اللہ کے رسول سے آپ نے وہ پورا واقعہ بیان کیا اور پورے 9 لوگوں کا واقعہ بیان کیا، اور پھر کہا اللہ کے رسول سے کہا اب جج کرو اس میں سب سے اچھا شوہر کون سا ہے، اور رسول اللہ دیکھیے نبوت کی ذمہ داریاں، سب کچھ کر کے گھر تھکے آ رہے آئے، اس کے بعد پورے 9 لوگوں کا قصہ سنا ان سے، بیٹھے رہے ہاں بولو بولو عائشہ، بولتے رہو پورا، جب 9 لوگوں کا قصہ بول دیا تو کہا کہ اب بتاؤ اللہ کے رسول کی کون اس میں سب سے اچھا شوہر ہے۔ مائی عائشہ نے ہو سکتا ہے اس لیے بھی سوال کیا ہو کہ رسول اللہ نے سنا نہیں سنا میری بات غور سے، تو کہا تم نے جو بیان کیا فلاں مرد کی یہ صفت ہے، یہ خصوصیت فلاں فلاں، ان تمام واقعات سن کے لگتا ہے عبداللہ ابن مسعود زیادہ بہتر ہے اپنے بیوی کے ساتھ بنسبت باقی 8 کے، تو کہا ہاں ٹھیک ہے پھر، تو اندازہ لگے آپ سنتے رہے، وہ بولتی رہی، اور آپ کا سننا، عورتوں سے بات کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ سنت رسول ہے اور یہ رشتوں کو ہموار کرتے ہیں، بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کچھ ہو سکتا ہے ان میں خامیاں ہوں لیکن خیر اللہ نے ان میں کثیر رکھا ہے، لیکن یہاں خطاب آدمیوں سے اللہ نے اس لیے کیا کہ عموماً مرد یہ سمجھتا ہے اس کو مکمل حق ہے ان کو رکھنے اور نکالنے کا، تو شریعت یہ کرتی ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں زیادہ کسی کو نقصان ہوتا ہے تو اس کے مقابل جو ہے اسی کے بارے میں بیان کرتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن میں اللہ نے کہا سورہ نور کے اندر کی معصوم بھولی بالی عورتوں پر، جو مومنہ عورتوں پر الزام لگائیں گا دنیا اور آخرت میں اللہ ان کے ساتھ برا حال کریں گا، برا سلوک کریں گا ان کے ساتھ، ان کے لیے عذاب ہے، تو کیا یہ مردوں کے لیے نہیں، معصوم بھولے والے مردوں پہ جو الزام لگا ان کے لیے بھی ہے، لیکن اکثر سماج میں عورتوں پہ الزام زیادہ لگتے بہ نسبت مردوں کے، تو شریعت نے ان سے خطاب کیا کہ ان کو مت لگاؤ، اس لیے کہ تم مرد پہ بھی لگ سکتا ہے لیکن عورتوں پہ زیادہ لگتے ہیں، تو یہاں ہم سے خطاب اس لیے کیا مردوں سے کہ تم اچھے رہو ان کے ساتھ، ہو سکتا ہے ایک چیز تم کو ناپسند ہو لیکن اللہ نے ان میں خیر کثیر رکھ دیا ہو۔ ٹھیک، اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کی بیوی نے ایک بار ان سے اختلاف کیا، اختلاف مطلب کوئی رائے میں مجھے ایسا نہیں پسند نہیں، عمر ابن خطاب نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا کیا تمہاری حالت تھی دور جہالت میں، کیا تمہارے مطلب حال تھا، کیا حق تھے تمہارے پاس، آج کیا اسلام نے تم کو حق دے دی، بس لگی ہمارے پہ چڑھائی کر رہی تم، مجھ سے اختلاف کر رہی ہو تم، کہ اسلام نے تم کو حق دیا تو دیکھو آج کیا تم اٹھا رہی ہو اس کا فائدہ کہ مجھ سے اختلاف کر رہی ہو۔ تو ان کی بیوی نے جواب دیا آپ مجھے تو بڑا کہہ رہے ہیں کہ میں اختلاف کر رہی ہوں، اپنی بیٹی حفصہ کو کبھی نہیں پوچھتے، وہ تو اللہ کے رسول سے بھی کبھی کبھی اختلاف کرتی ہے، رسول اللہ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں، کیوں اپنی بیٹی کا نہیں بولتے، میرا بول رہے میں اختلاف کر رہی ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کی بیویاں اختلاف کرتی تھی، یہ اختلاف کوئی شرعی اختلاف ہاں اور نہ کا ایمان اور غیر وہ نہیں تھا، چھوٹا کہ یہ کرو نے مجھے یہ نہیں کرنا یہ کرنا، رسول اللہ ناراض ہوتے بھائی کیوں نہیں کیا ہے مجھے نہیں کرنا تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ مرد میاں بیوی ساتھ ہوں گے تو اختلافات ہونا ہی ہے، حتیٰ کہ نبی کی بیوی نبی سے اختلاف کیا، گویا عورتوں کی فطرت ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا، یہی عدل اور انصاف کا تقاضا ہوں گا ایک مرد کا. لیکن میں یقیناً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بیویوں کو حق ہے. عمر ابن خطاب سے ان کی بیوی کرتی تھی تو کوئی بیوی گھر جا کے شوہر سے اختلاف کر کے ابھی واقعہ سن کے عمر ابن خطاب کی بیوی کرتی تو میرے کو کیا، اور ان کی بیٹی حفصہ بھی اللہ کے رسول سے کرتی تھی تو میں کیوں نہیں کر سکتی. نہیں نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے سمجھ کے اختلاف، ہم کو سمجھ کر لے کر چلنے پڑیں گا اس مسئلے کو. اس حد تک آپ کہہ دیجیے ٹھیک ہے سن لیتا ہوں مان لیتا ہوں، بعد میں آپ سمجھائیے اچھے سے. ابھی اگر بات بڑھائیں گے تو جھگڑا پڑ جائیں گا، تو ابھی خاموش بڑھ جائیے، دس منٹ بعد بات کیجیے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا میں نے کہا کہ دل بستگی کے واقعات ہو، اس طرح سے معاملہ ہو، اور عورتوں کے تعلق سے رسول اللہ کی نصیحت بھی آپ سن لیں. آپ نے فرمایا کہ ان کو زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، اس لیے کہ تم انہیں زیادہ سیدھا کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے. ایک فطرت ہے ہر کسی کی، اس فطرت کو آپ مکمل تبدیل نہیں کر سکتے، تو بس اتنا ہی کرو جتنے میں تم تبدیلی لا سکتے ہو، اور اسے چلاتے رہو معاملے کا. اس سے زیادہ کرو گے تو یہ ٹوٹ جائیں گی، یاد رکھ. اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے کہ عورت جو ہے آدم علیہ ہوا جو آدم علیہ السلام کی پھسلی سے بنی تھی، اور پھسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، سب سے ٹیڑھی ہڈی، کہا کہ پھسلی سے بنی ہے، تم زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ ٹوٹ جائیں گے، رشتہ ختم ہو جائیں گے، طلاق وسیخ معاملہ ہوں گے. تو پتہ ہی چلا اختلافات تو ہوں گے، اس کو ہم کو لے کر چلنا ہے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، جو دل بستگی کے واقعات کا میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ فراہم کرے، تفریح فراہم کرے، تو ہمیں ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص تو کہیں تفریح کے لیے نہیں گئے، یہ بات تو طے ہے، لیکن جب بھی آپ مختلف مورکے اور جہاد پر گئے غزوات میں، آپ کچھ نہ کچھ صحابیات کو ساتھ لے جاتے اپنے، جو آپ کی ازواج میں سے ہوتی، دو یا ایک کی باری ہوتی ہے، یہ بار یہ دو جائیں گے، اگلی بار وہ ایک جائیں گے، اگلی بار وہ ایک جائیں گے، اور وہ ساتھ جاتی دیکھتی، تو یہ ظاہر سی بات ہے ایک تفریح و دل بستگی کا موقع ہے ان کے لیے. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، جب میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو ایک مرتبہ ہم جو ہے گھر کی طرف آ رہے تھے، یہ رات کا موقع تھا، کوئی نہیں تھا دیکھنے والا، اور مدینہ کوئی بہت بڑا شہر بھی نہیں تھا، اور اسٹریٹ لائٹس بھی نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں، رات کا موقع تھا. رسول اللہ نے مجھ سے کہا، عائشہ مجھ سے دوڑ لگاؤں گی؟ تو کہا اللہ کے رسول، ہاں دوڑ لگائیں گی، چلی. وہ فرماتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوڑے اور میں بھی دوڑی، اور چونکہ میں عمر میں کم تھی رسول اللہ سے اور دبلی پتلی تھی، میں آگے آ گئی اور میں جیت گئی، یہ معاملہ ختم ہوا. وہ فرماتی بعد میں ایک موقع ایسا آیا جب شادی کو کافی زمانہ ہو گیا اور میں فربا جسم کی ہو گئی، تھوڑی سی موٹی ہو گئی، رسول اللہ نے پھر مجھے ایک بار اسی موقع اسی وقت اسی جگہ کہا کہ آیا عائشہ آج دوڑ لگاؤں گی، اتنا ہی ڈسٹینس اسی جگہ سے. تو کہا اللہ کے رسول، ہاں آج بھی دوڑ لگائیں گے. اور میں بھی بھاگی اور آپ سلم بھاگے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آگے بڑھ گئے اور پھر مجھ سے کہا، عائشہ پچھلے کا حساب برابر ہوا، تم پہلے جیتی تھی، اب میں نیکسٹ میں جیت گیا. تو دیکھیے رسول اللہ یہاں دل بستگی کے واقعات فراہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ یقیناً اس کا آپ ادھر وے نہ لے کہ آپ گل منڈی جیسے چوک پر جائیں گے اور وہاں بولیں گے اب رسول اللہ کرتے تھے، میں بھی وہاں سے دکان تک دوڑ لگاؤں گا. اس کو آپ شریعت کے جو اس کی عفت ہے، اس کی پاک بازی ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہوئے سمجھنا ان واقعات کو ہم، کہ وہ رات کا موقع تھا، کوئی دیکھنے والا نہ تھا، تب آپ دوڑے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو پتہ چلا یہ دل بستگی کے واقعات تو تھے جو آپ فراہم کر رہے تھے اپنے بیویوں کو، اور بالخصوص مائیں عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ عمر میں کافی کم تھی، رسول اللہ کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 19 سال تھی، تو اندازہ لگا سکتے آپ. تو بیوی اگر کم عمر ہو شوہر سے تو اس کو تو بہت زیادہ اس کو خیال رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ اس کی عمر کم ہے. بلکہ روایت میں آتا ہے جب ان کا نکاح ہوا اور ان کی بدائیگی ہوئی تو بدائیگی میں گڑیا بھی ساتھ تھی، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد بھی کبھی اپنی سہیلیوں کو بلا کر کھیلا کرتی تھی گھر میں. دیکھیے آپ اندازہ لگائیں. تو پتہ چلا بیوی اگر اتنی چھوٹی تھی عمر میں تو رسول اللہ اس کو اس طرح سے اس کو جو منا رہے تھے، اس طرح سے اس سے محبت کر رہے تھے، اس طرح سے اس سے معاملہ رکھ رہے تھے جس طرح سے اس کی عمر کا تقاضا تھا، اس کی ایج کا تقاضا تھا، اس کے ایج گروپ کا تقاضا تھا. تو یہ چیزوں کو ہم کو سمجھنا پڑے گا. اب انسان سمجھتا نہیں اس معاملے کو، اور بلکہ رسول اللہ کا معاملہ ان کی دوسری بیوی سے برعکس تھا. دیکھیے عائشہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت خدیجہ کا معاملہ الٹا تھا، وہ عمر میں زیادہ تھی، آپ سب ان کی ہمیشہ رسپیکٹ کرتے تھے، اور وہ رسول اللہ کے ساتھ کچھ نہ کوئی ایسا عمل کرتی جس سے دل بستگی کا موقع ملتے، چونکہ عمر میں زیادہ تھی، رسول اللہ ان سے کچھ کرے تھوڑا سا آڈ تھا تو وہ کرتی، جبکہ اس بیوی کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. دیکھیے اندازہ لگائی. تو کتنی سمجھ کا تقاضا تھا اللہ کے رسول میں کہ بڑی بیوی ہے تو اس کا احترام ظاہر سے لازم ہے، اس کو ہم نہیں، چھوٹی بیوی عمر میں تو اس کو آپ سمجھا رہے ہیں. تو یہ دل بستگی کے واقعات فراہم کرنا، ایسے موقع دینا ضروری ہے، گھمانے لے جانا. لیکن گھمانے سے مراد میں نہیں کہوں گا کہ ایسی جگہوں پہ جہاں جہاں گندے قسم کے لوگ آتے ہیں، گندی چیزیں ہوتی ہیں یا گندے کام ہوتے ہیں، لوگ بیویوں کو گھمانے لے جاتے ہیں تھیٹر میں، تھیٹر کو گھمانے کی جگہ ہے، یہ کوئی موقع ہے آپ وہاں لے جائے اس جگہ میں، وہاں تو جا کر آپ فحاشی سکھائیں گے اس کو، ظاہر سی بات پھر کیسے امید کریں گے کہ وہ آپ کے نکاح میں درست رہے جب آپ اس کو دکھا رہے ہیں گندی چیزیں. زنا کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ ہر پکچر اور ٹی وی کی بنیاد زنا, کچھ نہ کچھ زنا ہی رہتا, کچھ نہ کچھ ایسے معاملہ ہوتا ہے جو تمام کے تمام حرام کاریوں میں جو ہے وہ تو یہ ہوتا ہے. تو اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ فراہم کر ایسے موقع, اچھی جگہ ہوتی ہے, تفریح گاہیں ہوتی ہیں, ایسی جگہیں ہوتی ہیں جہاں انسان سیکھ سکتا ہے, کچھ ایسی جگہ لے جائے جہاں سیکھے وہ. یہ بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے گھر کے کام کاج بھی کرتے. کسی نے ایک بار سوال کیا کہ اللہ کے رسول کے گھر کے حالات کیا ہوتے جب آپ نبوت کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو گھر جاتے, کیا کرتے؟ تمہاری عائشہ نے فرمایا رضی اللہ عنہا, اللہ کے رسول جب نبوت کی ذمہ داری سے فارغ ہو کے گھر آتے تو کبھی آپ بکریوں کا دودھ دھو دیتے, کبھی مجھے آٹا گوندھ دیتے, کبھی جو ہے کپڑوں میں پیمن لگا لیتے اپنے خود, جوتے کو سیلیا کرتے اور ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے. تو پتا چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ذمہ داریوں کے باوجود بھی نبوت کی بیووں کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے. اندازہ لگا یہ نبی ہے اور آخری نبی اللہ کی, یہ اسوہ ہے ہمارے لیے, ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. کیا کبھی ہم نے یہ کیا؟ ہم تو یہ سمجھتے اب نکاح ہو گیا تو نوکرانی آ گئی گھر کے اندر, اب تو 100% ورک اس کو کرنا ہے, اور اگر کبھی پانی اس نے مانگ لے بیچاری مجبوری میں تو او یہ تو حق میرا تھا پانی مانگنا, آپ نے کیسے پانی مانگ لیا؟ رسول اللہ کام کر رہے ہیں, آٹا گون رہے ہیں, گھر کے کام کاج میں کیا نہیں ہو سکتا ہے؟ سب الگ وہ فرماتی ہاتھ بتاتے ہمارے, بلکہ خود کے کام تو خود ہی کرتے, پیمن لگا لیتے, جوتے سی لیتے, پھٹ جاتے تھے, باقی ہمارے کام بھی جو ہے کر دیتے تھے, گویا اپنا کام آ کر نہیں بولتے, ہمارے کام آ کر جو ہے سہولت کر دیتے تھے. تو یہ ہم کو کرنا پڑے گا, اس سے محبت الفت بڑھتی, یاد رکھیں. ٹھیک, اسی طرح جو ہے معاشی تحفظ, مرد کو اللہ رب العزت نے قوام بنایا, اس کی وجہ کیا ہے؟ معاشی تحفظ, وہ جو ہے رزق جو ہے روزی لاتا ہے کما کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سوال کیا, ایک صحابی نے ابو داؤد کی روایت ہے, اور کہا اللہ کے رسول کہ بیویوں کے ہم پر کیا حق ہے معاشی اعتبار سے, فائنینشیل کیا ان کے رائٹس ہیں ہمارے اوپر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیویوں پہ تمہارا یہ حق ہے, اور فرمایا اور کہا بیوی کا حق یہ ہے تم پر کہ جب تو کھائے تو اسے کھلائے, جب تم کھاتے ہو تو اس کو بھی کھلاؤ. ٹھیک, یہ نہیں کہ تم کھا لے رہے اور اس کو نہیں کھلا رہے, اس کے لیے بھی جو کچھ نہ کچھ کرو, جو تم کھاتے اس کو کھلاؤ, جو تو پہنے اسے بھی پہنائے, مطلب اگر تم ایک لباس خریدتے ہو تو ان کے لیے بھی ایک لباس ضرور لو, جو تو پہنے اسے بھی پہنا, اور ایسا نہ ہو کہ اس کا ناقص ہو اور آپ کا جو اچھا ہو, بلکہ جو تو پہنے وہ اسے پہنائے. اس طرح فرمائے اگر کبھی کچھ ہو جائے تو اس کے چہرے پر کبھی ہاتھ نہ اٹھائے, کچھ بھی ہو جائے چہرے پر اس کے ہاتھ نہ لگائے, چہرے پر نہ مارے, اس کو برا بھلا نہ کہے, کوس نہ کاٹنا اس کو عام زبان میں, برا بھلا نہ کہے اس کو. اور آخر میں فرمایا علیحدگی اختیار کرنے کا ارادہ بھی کرے تو گھر سے نہ نکالے اس کو, بستر الگ کرے سر, یا تم ادھر سونا میں ادھر, تم سے ناراض ہوں, گھر سے الگ نہیں کرنا. اسے گھر سے الگ ہوا کہ پھر شیطان بیچ میں آتا ہے, ادھر بھی لوگ اچھلتے ادھر بھی اچھلتے, اور معاملہ کیا ہوتا ہے سب کو پتا ہے. تو کبھی اپنے بستر اگر علیحدگی اختیار کرے تو گھر سے مت نکالنا اس کو کبھی اپنے باہر. کتنے اچھے رائٹس بتایا آپ نے, جس کے اندر دو رائٹس تو اس کے جو ہے بالکل فائنینشیل ہیں, اس کا معاشی تحفظ ہے کہ اس کو ہم دیا جائے. ٹھیک, اسی طرح ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس اور کہ اللہ کے رسول میرے پاس ایک دینار ہے کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, انفق علی نفسک, اپنے نفس پہ خرچ کر لو. کہا ایک اور ہے کیا کروں؟ تو کہا انفق علی اہلک, بیوی پر خرچ کر پھر جب زیادہ ہے تیرے استعمال سے. پھر کہا ایک اور ہے کیا کروں؟ تو کہا انفق علی ولدک, بچوں پہ خرچ کر اپنے. پھر کہا ایک اور ہے, ان کے چار تھے, تو کہا اب چوتھے کیا کرو؟ کہا فانت ابصر, اب تجھے معلوم ہے کیا کرنا ہے, تیرا استعمال ہو گیا, گھر کا معاملہ ہو گیا, اللہ کے راہ میں خرچ کر, زیادہ ہے نا استعمال سے, آپ سمجھ رہے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کی روایت ہے, ایک دینار وہ ہے فرماتے جو جہاد میں خرچ ہوتا ہے, پیسے کے بارے میں آپ کیٹیگری کر رہے ہیں, فرق کریں, ایک دینار وہ ہوتا ہے جو جہاد میں خرچ ہوتا ہے, ایک دینار وہ ہوتا ہے جسے تم غلام آزاد کرتے ہو, یہ عمل بہت افضل ہے, جہاد غلام آزاد کرنا بہت افضل عمل, ایک دینار وہ جو تم جہاد میں خرچ کرتے ہو, ایک دینار وہ جس سے تم غلام کو آزاد کرتے ہو. فرما ایک دینار وہ جو تم بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہو, اجر کے اعتبار سے بیوی بچوں پہ خرچ کیا دینار, یہ دونوں دینار سے افضل ہے, اجر کے اعتبار سے یہ دینار سب سے افضل ہے جو بیوی بچوں پر خرچ ہوا. لیکن میں یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ مکمل آپ آئے خرچ کے معاملے میں ایسے بڑھ جائے کہ اللہ کے نام خرچ کرنے کی نہ آپ کو خواہش رہے, نہ پڑوسیوں کا حق رہے, نہ یتیموں اور مسکینوں کا, اور جو لوگ ہیں مسافر پریشان تنگ دست جو ہے مصیبت زدہ فتنوں اور فساد میں پھنسے ہوئے ان کا آپ کو یاد ہی نہ رہے کہ بس پورا آ رہا جو کچھ آ رہا بولے آپ میرے کو پتا چل گیا رسول اللہ کی حدیث ہے ہزاروں اور لاکھوں خرچ کر دیں. نہیں, اللہ رب العزت قرآن فرماتا ہے کلو و شربو ولا تصرفو, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں, بھیجا مت خرچ کرو, لمٹ میں ہو, اوسط زندگی گزارو اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو. لیکن اگر تمہارے پاس ایک ہی دینار ہے اور تین آپشن ہے کہ جہاد غلام آزاد اور بیوی بچے, تو پھر یہ آپشن بیوی بچے پہلا لیں گے آپ. سمجھ رہے, بتانے کا مقصد یہ ہے, لیکن مطلب یہ نہیں کہ پورا ہی آپ کمائیں اور پورا 100% برباد کر دیں بیوی بچوں پہ. کچھ لوگ کرتے ہیں نہ اللہ کے راہ میں صدقہ خیرات یاد آتے ہیں نہ کچھ یاد آتا ہے, بس پورا خرچ کر دیتے ہیں. تو یہ تو معاملہ بالکل نہیں ہونا چاہیے پورا خرچ کرنے کا, کچھ حصہ ہو سکتا ہے, یا اگر بہت کم ہے تو پہلے پھر ان کا حق ہوں گے. یاد رکھیں ٹھیک, اعتدال کا راستہ ہمارے لیے ضروری ہے. اسی طرح عورتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور فرمایا, ترمذی کی روایت اور فرمایا, کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے اس کی اجازت کے بنا, چونکہ میں نے کہا نا معاشی تحفظ شوہر دیں گا, تو آپ بیوی پہ بھی رسول اللہ نے ریسٹرکشنس لگائے. کچھ کیا فرمایا کہ کوئی عورت اپنے خاوند اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خرچ نہ کرے, پوچھنا پڑے گا اس کو پرمیشن, اس لیے کہ وہ کما کے لاتا ہے, خرچ نہ کرے یعنی صدقہ خیرات نہ دے. دیکھیں دوسرے خرچ تو دور کیا, وہ مائکے میں بھر دیں گی اور فلاں کو دیں گی اور بھائیوں کو دیں گی اور رشتے دار میں, وہ تو دور, صدقہ بھی نہیں کر سکتی شوہر سے پوچھ, اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس نے صدقہ کر دیا اور گھر والوں کی طرف سے آپ بھی کریں گے تو مسئلہ ہوگا, اور اس کے بعد اتنی استطاعت نہیں, تو کہا کوئی خرچ نہ کرے صدقہ بھی نہیں. تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کہ کھانا, کیا کھانا دے سکتے ہیں, پیسوں کے علاوہ اور کیا تھا, گھروں میں کھانا ہی ہوگا کھانا, تو کہا کھانا تو تمہارے رزق میں سب سے افضل روزی ہے تمہاری, وہ تو بالکل بغیر اجازت کے خرچ نہیں کریں گے تم, تو کھانا بھی نہیں دے سکتی کسی کو, پوچھنا پڑیں گا اس کو کہ میں فلاں کی مدد کرنا چاہتی ہوں فلاں کو دینا چاہتی ہوں, ورنہ وہ بیچارہ ایک لمٹ میں محنت کر رہا ہے آپ خرچ کر دیں گے وہ پریشان ہوں گے. تو یہاں رسول اللہ نے عورتوں کو بھی تاکید کی کہ بے جا خرچ نہ کرے, شوہر سے اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے, اس لیے کہ وہ جو ہے محنت کر کے لاتا ہے اور وہ زیادہ جانتا ہے کہاں خرچ درست ہے اور کہاں درست نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ شوہر کو اگر اتنی عقل اور سوچ نہ ہو یا اس دینی سمجھ نہ ہو تو آپ سمجھ دیجیے نہیں ادھر خرچ کرو اللہ کے راہ میں دو فلاں, یہ الگ بات, لیکن ان کی اجازت کے بغیر آپ خرچ نہ کریں. ٹھیک, اسی طرح جو ہے خواتین بھی اپنے شوہر کی استطاعت کے مطابق خرچ کرے. یاد رکھیں یہ بھی ایک بڑا جو ہے برا معاملہ ہے اس امت میں کہ خواتین شوہر کی استطاعت کو نہیں دیکھتی, بے جا خرچ کرتی, بے جا اندھا دن بس مال آیا خرچ کر دیا, مال آیا خرچ کر دیا. ابھی تنخواہ اتنی ہے تو اتنے جوڑے اور اتنے کپڑے ہونا, اور ابھی جو ہے تنخواہ بڑھنے سے پہلے میں نے طے کر لی کہ یہاں صوفہ آ جائیں گا, یہاں یہ ہوں گا, یہاں کلر ہوں گا فلاں ہوں گا, ساڑی نہیں آ جائیں گے, ڈریس فلاں ہوں گا. نہیں, ان کی استطاعت جو وہ کما رہے ہیں ان کے لمٹ میں جو ہے عورتوں کا بھی کام ہے کہ ان کی استطاعت کے مطابق جو ہے وہ خرچ کرے. یاد رکھیں اب ایک حقیقت, اس حقیقت کو سمجھ لیجیے, بالخصوص عورتیں اگر سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں میرا بہت بڑا کام ہو جائے گا اس معاملے میں. ایک بہت زبردست حقیقت ہے, وہ حقیقت کیا ہے, جب بھی کوئی عورت بہو رہتی ہے اس کی ساس اچھی نہیں رہتی, اور جب بھی وہ ساس بنتی ہے اس کی بہو اچھی نہیں رہتی, بس یہ ہوتا ہے, یہ بالکل حقیقت ہے, اس بات کو سمجھ لے. یہ پتا چلا کہ ہوتا ایسا نہیں ہے, وہ ہماری سوچ ہے. جب بھی کسی عورت سے پوچھی بھائی تمہارا معاملہ ہے ساس کیا, ارے ہماری ساس تو ایسے خطرناک تھے, ان کے اماں ایسے تھے ویسے تھے یہ تھے وہ تھے. ٹھیک, اب جانے دو بھائی جو بھی ہوا تمہارے ساتھ اللہ نے, اب تو اچھا کر دیا. بہو کیسی ہے, کائے کا اچھا کیا اللہ نے, اب بہو ایسی مل گئی, ایسا کر رہی ویسا کر رہی ویسا, عجیب معاملہ ہے تمہارا, تو نہ پہلے سکون میں تھے نہ بعد میں. یہ مزاج ہے کہ عورت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جب بھی وہ شادی ہو کے جائیں گی تو کہیں گی ساس اچھی نہیں ہے, اور جب ساس بنیں گی تو بولیں گی بہو اچھی نہیں. تو یہ چیز کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے ساس کو بھی اور بہو کو بھی. ٹھیک, اس لیے کہ دو عورتیں جو ہے ایک ساتھ رہے اور بالکل امن سے رہے مشکل ہوتا تھا, اور ساس اور بہو کا رشتہ بہت جو ہے ایک عجیب رشتہ ہے. یاد رکھیں اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی اور سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے اس معاشرے میں, اس لیے کہ جب بھی کوئی عورت نکاح کر کے اپنے بیٹے کو لاتی ہے تو وہ ایک قسم کی بادشاہ ہوتی ہے, یہ ریجیکٹ وہ ریجیکٹ, اس کو دیکھ لیں گے اس کو بعد میں ریجیکٹ کریں گے, اس کو لسٹ میں رہنے دو, اس کو اپڈیٹ کر دو ابھی کہ دیکھیں گے, اس کو پوائنٹ پہ رکھو ابھی بعد میں دیکھیں گے لینا نہیں لینا ایکسیپٹ, بالکل وہ بادشاہ بن جاتی ہے. اور جب نکاح کر کے لالی تو ایک قسم کا وہ احسان سمجھتی ہے کہ میں نے احسان کیا اپنے بچے کا نکاح کیا, احسان وحسان کچھ بھی نہیں کیا آپ نے, یہ بات یاد رکھ لیجیے. اگر آپ یہ نہ کرتے تو وہ جا کے زنا کرتا, تو آپ نے اپنی نفس کو اور اپنے فائدے کے لیے کیا یہ اپنے بیٹے کا نکاح, اس کا کچھ بھی نہیں تھا, احسان نہیں کیا کسی نے. یہ بات کو ہم سب سمجھے, یہ معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ سب ایک دوسرے کے اوپر ایسا اینٹ کام کرتی ویسے ہی ہم سب چلتے ہیں. تو یہ بات کو سمجھے خواتین بالخصوص, ورنہ یہی پورا میں جب ساس تھی تو میری بہو اچھی نہیں, اور جب میں بہو تھی میرے کو ساس اچھی نہیں ملی, یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. سمجھیے اس رشتے کو, اور دونوں اگر دینی اعتبار سے اس کو سمجھے نا سنجیدگی سے لے, تو انشاءاللہ اکثر فتنے فساد ختم ہو جاتے. بہت سی بار ہوتا ہے گھر میں شوہر بیٹھا ہوا خالی آ کے دونوں ہی لڑ رہے, اب لڑ لو اچھے سے کیا کریں گے, مردوں میں نہیں ہوتے ویسے اختراعات. تو یہ سمجھے عورت, اس لیے کہ نفسا نفسے نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں, سمجھیے سنجیدگی سے لیجیے اس معاملے میں. ٹھیک, اور یہ سوچیے کہ اگر میں ذرا برابر غلطی کرتی ہوں تو بچوں کی زندگی بھی اس سے بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے. اب آئیے میاں بیوی کے چند حقوق آپ کے سامنے جو مختصر تین تین کے جو ہے شکل میں رکھتا ہوں. اس سے پہلے ایک بات جو ہے وضاحت کرنا بہرحال بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب میں حق کی بات کر رہا ہوں تو ابھی میں بیوی کے حق بیان کروں گا پھر شوہر کے حق بیان کروں گا, تو ایسا نہ ہو کہ وہ بہت زبردست حق معلوم ہو گیا میرے بیوی کی حق اب تک میں نے مارا تھا پر میں معافی چاہتا ہوں تمہارے پیر پڑھ لیتا ہوں یہ حق نہیں دیا اور ماں باپ کو پورا ہی بھول گیا آج میرے کو یہ حق مان میں آج میاں بیوی کی حق رکھ رہا ہوں بول کے ان کی بات کر رہا ہوں لیکن اس سے مائیں اور ماں باپ یہ نہ سمجھے کہ ان کا حق کم ہوتا ہے ان کا حق بالکل اپنی جگہ ہے ابھی چونکہ ان کے والدین کے حقوق کا عنوان نہیں ہے تو میں بیوی کی بات کروں گا جب والدین کی بات آئیں گی تو والدین کی رکھوں گا جب پڑوسی کی آئیں گی تو پڑوسیوں کی رکھوں گا ٹھیک ہے ابھی لیکن میاں بیوی کی ہو رہی ہے تو ایک حق سمجھ کے ایسا نہ ہو جائے کہ آپ جا کے خدموں میں گر جائے بس اب بس ختم اب ماں کچھ نہیں باپ کچھ نہیں اور یہ کچھ نہیں اڑوس پڑوس کچھ نہیں بس تم ہی سب کچھ ہے یہ نہ ہو بلکہ حقوق کو ان کے معیار پر رکھیے اور جس کا جو حق ہے اس کو وہ دیتے رہیے ختم معاملہ ہوا بیوی کو اپنی جگہ ماں کو اپنی جگہ تمام کو اپنی اپنی جگہ حق دیتے رہیے یاد رکھیے اور لوگ بھی یہ نہ سمجھے کہ اگر میرا بچہ نکاح کرتا ہے تو اس کے حق جاتے ہیں یا میرے حق چلے جائیں گے مائیں اکثر ہوتی ہے کہ جب بیٹا نکاح کریں گا تو وہ سمجھتی ہے ان کا حق چلے جا رہا اور حق جانے کی وجہ کیا ہوتی ہے اب ایک انسان نے نکاح کیا نکاح کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے دو اجنبی لوگ ایک دوسرے سے ملے ٹھیک اور ظاہر سی بات ہے جسمانی اور نفسیاتی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اس سے پہلے اس کا احساس نہیں ہوا تھا اب ایک انسان ایک معمولی مثال لے لیجیے کہ کوئی نئی چیز خرید کر لاتا ہے ایک انسان نے گاڑی خرید لی سمجھ لیجیے اس کے گھر میں پہلی گاڑی تھی آپ دیکھیے وہ جس نے گاڑی لیا نا وہ سب کو بتاتا ہے پہلے اس کے بعد بھی رات میں جب کوئی نہیں رہتا تو اکیلا گاڑی پر جا کے بیٹھتا ہے اس کو ہاتھ لگا کے چیک کرتا ارے لائٹ بہت چمکتا ہے یار یہ تو دیکھا نہیں تھا یہ نٹ بہت اچھا ہے یار یہ تو بہت زبردست ہے یہ تو اپن نے کبھی دیکھے نہیں ارے کیا زبردست چوک ہے وہ گاڑی میں تو نہیں تھا اس میں یہ پھلا ہے وہ پورا دیکھتے رہتا اس کو اور اس سے بہت سے تجربات حاصل کرتا ارے یہ بریک کو تو فلاں یہ تو ایسا چلتا ہے بہت سی چیزیں وہ گین کرتا اسے حاصل کرتا پرانی گاڑی آپ ان چلاتے اس کو جو ہے بریک شوز رہتے تھے اب جو ہے ڈسک بریک آ گیا ہاں یہ تو وہ فلاں ہے اس کو ایسا وہ دیکھتے بہت دیر تک اس سے جو وہ کرتا ہے اور کئی مہینوں تک اس کا تجزیہ چالو ہی رہتا ذرا بھی آواز ہوتا ارے کہاں سے آواز آتا ہے کیا ہو رہا انجن فالٹ تو نہیں ہو گیا فلاں ہے نا انسانی مزاج اسی کو بولتے ہیں ایک ہینڈ سیٹ خرید کے لا لیا لاتے وہ اس کا پورا پڑھتے رہتا کئی دنوں تک اس کا بڑا شوق رہتا اسے کھیلنے کا ذرا برابر بھی ایک فنکشن یا مال فنکشن ہوگا تھوڑا غلط ہوگا فوراً بھاگتا ہو یہ غلط یہ فلاں غلط یہ فلاں غلط یہ فلاں غلط یہ تم نے صحیح نہیں دی ہے نا ہوتا ہے نا تو اندازہ لگائیے انسانی فطرت ہے اب یہی فطرت کو لاگو کیجیے کہ انسان اپنے ہم جن سے نہیں ایک دوسری جن سے ملا ظاہر سی بات ہے عورتیں ایک دوسری جن سے مرد ہے انسانوں کے اندر اور ظاہر سی بات ہے وہ تقاضے یہاں لاگو ہوئے جو تقاضے کسی کے ساتھ نہیں تھے اس کی زندگی کے اندر تو یہاں تو بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں گی اور اس کی خواہشات بہت زیادہ رہیں گی اور یہاں اس کو وقت زیادہ چاہیے بہ نسبت دوسری چیزوں کو چیک کرنے کی سمجھ رہے نا بات کو اب ہوتا یوں ہے کہ انسان کا نکاح ہوا نکاح ہو کے وہ چاہتا ہے کہ اس خاتون سے میں بات کروں ٹھیک اب بات کروں تو وہ ہوتا یوں ہے کہ جیسے اس کے نکاح کے گھر میں آیا پورے کیمرے لگ جاتے ہیں آتے ہی بات شروع تو کب کرنا پھر مرنے کے بعد ارے کیا بچہ ہے دیکھو آتے ہی بات شروع کر دیا اب تمہارا تو سچا نہیں دکھ رہا خالہ بچہ ہنسے گیا یہ بازو والے جو ہوتے گروپ رہتا پورا بیٹھا ہوا سب کے کیمرے لگے رہتے کتنے میگا پکسل کے اور کتنے دور تک زوم میں نہیں بولوں گا لیکن بہت کین رہتا ہو ایسا باریکیاں پکڑتا ہے ایک ایک کو سمجھ رہے بات کو ارے بات نہیں کریں گا تو کیا کریں گا ٹھیک دن بھر پورے کیمرے لگے ہوئے ہیں دو تین ننانے چھوڑ جاؤ دیکھتے رہو بھائی کو کدھر جا رہا کیا کر رہا اب وہ بےچارا بورچے خانے میں بات نہیں کر سکتا وہ بےچارا مردانے میں بات نہیں کر سکتا اب صرف اس کو ایک وقت بات کرنے کیا اس کا کمرہ اب وہاں بھی اگر بات کریں رات میں بہت آواز آ رہی تھی کیا بات ہے جلدی سو جایا کرو اتنی دیر تک مت جاگا کرو رات میں تو بولتا اب کرنا کیا اب وہ سوچتا باہر جا کے بات کریں گے اب وہ باہر لے جا کے بات کیا بہت دیر ہو گئی آئے نہیں اب تک کدھر گھوم رہے زیادہ مت گھما کرو نئی نئی دلہن ہے فلاں ہو سکتا بہکا سکتی فلاں جلدی آؤ واپس کہاں جا رہے وہ بولتا ہے ارے کروں تو کیا کروں سمجھ رہے بات کو سمپل انسانی نفسیات کو تو سمجھ گیا اب اتنا سمپل لاجک ہے اس کو ہر چیز جو نہیں رہتی اس کو وہ جانچتا ہے وہ چیز کو وہ چاہتا ہے اس ساتھ زیادہ دیر گزارے اس کا نکاح ہوا آپ اس کو چھوڑ دیں اب یہ کام نہیں کرتے تو انسان پھر کیا کرتا چور راستے نکالتا پھر اپنے کام کے اس کا تو مقصد ہے اس کو جو چیز حاصل کرنا شریعت اس کو ملی تو وہ حاصل کریں گا پھر وہ راستے نکالا تو دیکھو اب وہ وہاں بیٹھے تھے اب کبھی سمجھو چلا گیا اب خاموشی سے گھر میں نہیں بولا چلو وہاں تو بات نہیں ہاں کسی نے خبر دے دی وہاں بیٹھا ہوتا تمہارا بیٹا گیا ہوتا اب اور بیٹے کو کم اس کو لے کے چلے گئے میرے بیٹے کو ابھی سے فلاں یہ وہ اور وہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں بالخصوص ماؤں سے لڑکوں کی اور دیگر خواتین سے تھوڑی دیر کے لیے کیمریز بند کر دے اپنے جانے دے ان کو انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے اس کو شریعت نے بھی سمجھا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آپ نے کہا کہ جیسے نکاح ہو جائے الگ کر دو اس کو ختم معاملہ اور ایسے بہت سارے میں نے لوگ دیکھے جو آج کے دور میں بھی جو ہی لڑکے کا نکاح ہوتا ہے کم از کم کچھ نہیں تو سال بھر کے لیے دوسرے گھر میں رکھ دیتے بھائی ادھر رہو تم سال بھر ایٹ لیسٹ اس لیے کہ انسانی فطرت تقاضا ہے اگر یہاں رہو گے تو اس کو ساس کو برا لگے گا کہ میرے بیٹا فلاں ہے تو یہاں تمہارا حق نہیں تو تم ایک سال جاؤ بعد میں آ جانا وہاں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں یا پھر الگ چولہا کر کے بولتے ہیں اب الگ رہو یہی شریعت چاہتی ہے. یاد رکھی, اب جب یہ نہیں کریں گے, حق نہیں دیں گے تو اور پھر بعد میں وہ گھومے گا تو پھر وہاں پکڑ یہاں پکڑ, یہ درست نہیں ہوتی. تو تھوڑی دیر کے لیے سب چیزیں چھوڑ دی. کوئی بیٹا حد سے نہیں جا رہا آپ کے, اس میں آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ وہ لڑکا آپ سے جو آپ سے پیدا ہوا, جس کی شریعت نے اتنے حق آپ کے اس پہ رکھے, ایک جھٹکے میں کوئی عورت اس کو اٹھا کے لے جائیں گی؟ یہ الگ بات ہے کہ نیا نکاح جب انسان کا ہوتا ہے تو اس کو ایک خواہش رہتی ہے, اس میں ایک جذبہ ہوتا ہے, اس کو آپ ختم ہونے دیں, بعد میں معاملہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے. اب انسان جو ہے کسی کو تحفے دینا اچھی بات ہے, اپنی بیوی کو تحفہ دینا چاہتا ہے, اب کیسے دے, دے نہیں سکتا, چھپ کے لایا تو کسی نے گھٹا لیا تو وہ مسئلہ, دے دیا بعد میں پتا چلا تو وہ مسئلہ, کون دیا, کہاں سے آیا, اوف وہ پوری تنخواہ وہاں برباد ہو رہی تمہاری تحفوں میں, تو بھی انسان پریشان. تو اس کو اگر معاشرہ نہیں سمجھیں گا تو لوگ وہ طریقہ اختیار کریں گے جو کلچر نہ اسلامک کلچر ہے, جو طریقہ نہ اسلام کا طریقہ ہے, نہ جو ماحول اسلامی ہوں گا. پھر ہم بولیں گے ارے ایسا لوگ کیوں کر رہے ہیں, بھاگ جا رہے ہیں, فلاں کرے, شادی کے بعد ہی بھاگ جاتے ہیں کچھ لوگ گھر سے بیوی کو لے کے اپنے, کیوں تو بولتے تنگ آ گیا میں لوگوں سے, یہ نہ بات کرنے دیتے نہ سنبھل لیتے مجھے. ٹھیک, تو یہ مسئلہ ہوتا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریے. ٹھیک, بہرحال تو میں حق جب بتا رہا ہوں تو ایک کا حق دوسرے پہ تو آپ اس کو فوقیت دے کر دوسرے کا حق ختم مت کیجیے. ابھی جو عنوان ہے اس وجہ سے میں جو میاں بیوی کے حق بات کر رہا ہوں. ٹھیک, اب سب سے پہلا جو ہے بیوی کے کچھ حقوق میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلا حق یہ ہے کہ اس کو مہر ادا کرے, دوسرا حق یہ کہ اس کا نان و نفقہ, اس کا خرچ اٹھائے, تیسرا حق یہ کہ اس پہ ظلم زیادتی نہ کرے. بس یہ تین اس کے امپورٹنٹ حق ہیں, اس کے اندر کچھ باتیں رکھتا ہوں. پہلا حق اس کا یہ ہے کہ اس کا مہر ادا کرے. مہر بیوی کا پہلا حق ہوتا ہے, بس فرسٹ رائٹ ہے اس کا یہ جب ہم نکاح کرتے ہیں. پر اس میں بھی ہم کہاں تک حق مارتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت ہے, نہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جو مر گئے جنہوں نے اب تک مہر نہیں دیا, کئی لوگ ہوں گے جو مر گئے, اور کئی لوگ اس مجمع میں اور جو بعد میں سنیں گے میری یہ کیسے اور ڈی وی ڈی جب بنیں گی, انہوں نے حق اب تک مہر نہیں دیا ہوں. فرسٹ رائٹ ہے اس کا بیسک. مہر تو دینا دور, مہر تو دور, اس سے کیا کیا لے لیا وہ اندازہ لگائیے آپ. جہاز دو, یہ دو, بستر دو, سامان دو, واشنگ مشین تمہاری بچی کے لیے, میرے کو کہاں ضرورت, یہ دو, فلاں دو, زیورات دو, فلاں دو, جوڑا کیا ہے, سبحان اللہ. تو ہے ایسی زندگیوں پر کہ جس کے تعلق سے اللہ کہتا ہے رجال قوامون علی النساء, مرد تم کو فوقیت اس لیے کہ تم کماتے ہو اور تم ہی بھکاری بن کے بیٹھے ہو, مانگتے ہو اسے شادی کے دن. قوامیت تم نے خود کھوئی, ہم نے خود کھوئی, لہٰذا پھر حکمرانی ان کی آئیں گی, جو دیں گا اس کی حکومت چلتی ہے. ایک صاحب مجھے ایک دن کہنے لگے کہ آپ کو بہنیں ہیں, میں نے کہا بہنیں ہیں, تو کہا ان کو حیدرآباد میں دیجیے آپ, بڑا فائدہ ہوں گا آپ کو. میں نے کہا کیوں, کیا فائدہ ہوں گا اسپیشل؟ کہا کہ بہت سکون میں رہیں گی آپ کی بہن. میں نے کہا کیوں, کیونکہ میں نے, انہوں نے کہا میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے اس شہر کے اندر, اکثر لوگ جو ہے اپنی بیویوں کی بات سنتے ہیں, تو لہٰذا آپ کی بہن بھی بڑی خوش رہیں گی, ان کی حکومت ہر جگہ بیوی کی. جیسا کہ کہیں آپ گئے مجھے کرایہ گھر چاہیے تو بولتے میں بیوی سے پوچھ کے آتا ہوں, کہیں آپ گئے فلاں ہیں تو وہ میں ذرا اہلیہ سے بات کر لیتا ہوں. مشورہ الگ چیز ہے لیکن وہاں اجازت لینا پڑتی ہے. تو وہاں دیجیے بڑا سکون میں رہیں گا. میں نے کہا ایسا کیوں ہوتا ہوں گا؟ سیدھی سی بات ہے, جب نکاح ہوتا ہے تو جب لیتے ہیں نا تو پھر سننا پڑتا ہے زیادہ, یہ اس کی مین وجہ ہے کہ لیتے ہیں تو پھر کہاں سے منہ کھولیں گے. اگر آپ ذرا کرے تو بولتے بستر میرے باپ کا, ہٹ جاؤ یہاں سے, بستر سے الگ کر ہی نہیں سکتے آپ, آپ کو الگ ہونا پڑے گا بستر سے جب بھی مسئلہ ہوں گا. تو سمجھ رہے ہیں بات کو, تو جب لے لیتے ہیں جو قوامیت دی اس کو ختم کر دیتے ہیں, تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے جب دینے والا ہاتھ جو ہے افضل ہوتا ہے لینے والے سے. تو آپ کا ہاتھ جب دینے والا اللہ نے بنایا تھا, آپ نے لینے والا بنایا, تو پھر سنیے بات سمجھنے کی کوشش کریے کہ مہر حق ہے, مہر دینا تو دور, ہم لوگ اس سے لیتے ہیں, شرم کی بات, شرم کی بات, بہت شرم کی بات. تو مہر دیجیے ان کا بنیادی حق. ہاں تھوڑا سا اس کو تاخیر سے دے سکتے ہیں آپ, تھوڑا لیٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ شریعت نے جو تھوڑا لیٹ کیا نا تو اس کو ایسا لیٹ کیا ہم نے کہ بیچارہ وہ جب لیٹ جاتا ہے, مر جاتا ہے, تو کچھ عورتیں اس کو لاتی ہے, بولتی دیکھو یہ تمہارا شوہر تھا, بہت اچھا تھا, فلاں ہے, اس کو معاف کر دو, معاف کر دو بیچارے. تو وہ کہتی ہے کہ ماٹھی میرے نے زندگی میں نہیں دیا, اب مرنے کے بعد کیا دیں گا, معاف کی جا, کیا کریں گے, کیا زندگی گزر گئی, اس کا مہر نہیں ملا, باندھا بھی تو 500-700-800-1000 روپئے مشکل سے, وہ بھی نہیں دیا. یہ حق ہے, یہ شرط ہے نکاح کی. معلوم آپ, رسول اللہ فرماتے مہر دو, اس لیے کہ یہی وجہ ہے جس سے تم عورتوں کی شرمگاہوں کو اپنے اوپر حلال کرتے ہو. یہ وجہ ہے اس کی, حلال جو شرمگاہ ہوتی ہے نا ان کی, پہلے کیوں حرام تھی ہم پر, مہر دیا بات تبھی جبھی تو حلال ہوا نا. تو کہا یہی تو وجہ ہے تمہاری شرمگاہوں کو حلال کرنے کی, اور اسی کو نہیں دیتے. انجمن کیش, ہال کیش, جوڑا گھوڑا کیش, پھول ہار سب کیش ہے نا, کسی کو ادھار ملتا ہے کیا؟ نہیں, سب کیش. جو کیش ہونا تھا وہ ادھار دیں گے نا, کہاں جا رہے بھاگ کر, دیں گے نا. اور دینے دینے دینے کی وہ پوری زندگی گزر جاتی ہے, اور باندھتے بھی اتنا ہے کہ وہ بولتی کیا فائدہ, اس سے زیادہ تو جو ہے کہیں ہمیں صدقہ کر دیا آج تک, 500 روپے مہر, 700 روپے مہر, 800 کو مہر ہے, اور شادی میں خرچ 10 لاکھ روپے, کچھ تو پروپورشن میں دیجیے اس کو مہر اس کا. ٹھیک, اور نقد دیجیے اس کو, ہاں جو مجبور ہے، پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، آج پیسہ نہیں ہے نکاح کرنا چاہ رہا ہے، کل دے، پرسوں دے، پانچ دن، دس دن، یہ تھوڑی کہ زندگی گزار دے، یہ اس کا حق ہے، سب سے پہلے اس کو دیجیے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت قرآن نے فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 2 میں، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو جو ہے ان کا مہر راضی خوشی دو، ان کو دو، ان کو خوشی خوشی دو، بالکل اسی کوئی مقدار شریعت نے نہیں مان دیا، آپ جو چاہے بہرحال دے سکتے ہیں، کم زیادہ آدمی کی استطاعت کے مطابق وہ دے۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے آگے اسی آیت میں، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، اگر اس مہر میں سے عورت تم کو کچھ معاف کرنا چاہے یا دینا چاہے واپس تو لے کر آرام سے کھاؤ، پھر مسئلہ نہیں، بیوی کو مہر دیا، بیوی نے کہا واپس لے لیجیے آپ، تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر دے دے تو آپ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ حق ہے اس کو دیجیے سب سے پہلے، ادھار مت رکھیے اس کو، تھوڑا بہت ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بہت ایک عجیب بات ہے یاد رکھیے، ایک ایسا عمل جو سنت ہے لیکن اس میں تھوڑا بدل جانے سے کیا نقصان ہوگا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کا ارادہ نہ ہو، باندھو 50,000 کیا ہوتا، اور دینے کا ارادہ نہیں، جو شخص نکاح کرے اور مہر دینے کا ارادہ نہ ہو اس نے زنا کیا، اندازہ لگائیے آپ، نکاح سنت ہے، جو شخص نکاح طے کرے اور دینے کا ارادہ نہ ہو اس شخص نے زنا کیا، اندازہ لگائیے مہر کتنی اہم چیز ہے، تو اس کو ضرور دیجیے، اس کا پہلا حق ہے، بیسک رائٹ ہے، اس کو دے، کیا کرے کیا نہیں اس کا مسئلہ نہیں، تو دینے کے بعد کہاں خرچ کرے، کہاں رکھے، میں رکھ لوں گا میرے پاس ہی، وہاں پاس سے گھوم جائیں، چھوڑ دیجیے اس کا حق ہے، خرچ کرے، صدقہ کرے، دے دینے تو مسجد کو دے دیں گے، تم کون ہوتے بولنے والے، وہ دیں گی نہیں تو نہیں دیں گی، پھینکیں گی، چھوڑ دو اس پر، نہیں مسجد کو دے دیں گے، کیوں تم دے رہے تھے کہ اپنے جیب سے، نہیں تو پھر آپ اس کا پیسہ کیوں مسجد میں دیں گے آپ، نہیں میں نے دیا، وہ حق ہے اس کا، آپ دینے کے بعد ختم ہو گیا، اگر اللہ فرما رہا تم کو واپس دے دے تو کھاؤ، اگر وہ دے دے تو، لیکن اس کا حق ہے، اس کو دینا پڑے گا ہم کو، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح آپ نے فرماتے ہیں ابو داؤد کی روایت ہے، خیر النکاح ایسر ہو، بہترین نکاح وہ ہے جو خرچ کے اعتبار سے آسان ہو، مطلب مہر کے اعتبار سے آسان ہو، مطلب عورتیں اتنا بھی مہر نہ باندھے کہ آدمی کے لیے نکاح کرنا مشکل ہو جائے، اس لیے کچھ کچھ علاقوں میں ہوتا ہے عورتوں کے مہر بہت تگڑے ہوتے، اتنے کہ انسان مہر جمع کرنے کے لیے کئی سال سے جاب کرتا ہے کہ مہر جمع ہو جائے، لاکھوں روپیہ پھر دے کر وہ شادی ہوتی، تو ایسا بھی نہ ہو بلکہ اس کو سادہ کرے، ٹھیک۔ اسی طرح دوسرا اس کا حق ہے نان و نفقہ، اس پہ خرچ کرے آپ، ٹھیک۔ اس کے تعلق سے بہرحال اللہ رب العزت نان و نفقے کے تعلق سے یاد رکھیے، اللہ رب العزت چونکہ عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا رکھا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور تم اپنے گھروں میں ٹک کر رہو، عورتوں کا کام کمانا نہیں ہے، ان کا کام ہے گھر میں رہنا، تو ظاہر سے جو عورتوں کو ٹک کر رہنے کا حکم دیا تو مردوں کا حق ہے کہ وہ کما کر لائے، اور عورتوں کو کیوں رکھا گھر کے اندر، تاکہ اولاد کی تربیت کرے، کمانے دھمانے کا تم فکر مت کرو، وہ ذمہ مردوں کا ہے، یاد رکھیے، تو کہا کہ تم جو ہے گھر میں ٹک کر جو ہے رہو، اور اسی طرح جو ہے خرچ کرنے کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ کتنا ہم خرچ کریں، اب نفقہ دینا ہے تو کتنا خرچ کرے بیوی بچوں پر، تو اللہ نے دیکھی کتنی اچھی بات بتائی سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 7 میں، اور کہا لَيُنْفِقُوا ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اللہ فرماتا ہے وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّنْ آتَاهُ اللَّهُ، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق خرچ کرے، اور تنگ دست آدمی اپنی تنگ دستی کے مطابق خرچ کرے، جتنا اللہ نے دیا اس میں سے آپ خرچ کیجیے، اگر خوشحالی ہے اس کے حساب سے، تنگ دستی ہے اس کے حساب سے ضرور خرچ کریں، ٹھیک۔ تیسرا اس کا حق ہے کہ اس پہ ہم ظلم اور زیادتی نہ کریں، ظلم اور زیادتی میں یاد رکھیے ہم جو کیا چیز اس کو ہم یاد رکھیں گے، جو چیز وہ ہے، پہلی چیز تو یہ کہ اگر اس کو ذہنی، جسمانی، نفسیاتی کوئی نقصان نہ پہنچا، ظلم و زیادتی میں پہلی چیز یہ، اگر 4 مہینے سے زیادہ الگ ہونے کا ارادہ ہے تو اس کو طلاق دے دے، یا خصم کھائے تو اسے تنگ کرنے کے لیے گھر میں نہ رکھے، یعنی طلاق دینا ہے، خصم کھا لی بس، اور 4 مہینے زیادہ ہو گیا آپ اس سے الگ رہتے ہیں تو پھر اس سے اچھا اس کو طلاق دے دے، تنگ کرنے کے لیے گھروں میں روک کے نہ رکھے کہ طلاق بھی نہیں دوں گا اور تم کو سڑاتا رہوں گی، درست نہیں۔ دوسرا، طلاق کا ارادہ ہو تو جو ہے گھر سے جو ہے الگ کر دے، تکلیف دے کے الگ نہ کرے، اگر ارادہ ہے نہیں رہنا ہے تو تکلیف نہ دے اس کو بیچاری کو، جو اچھے سے اس کو الگ کر دے۔ اسی طرح جہیز اور دیگر چیزوں کا ڈیمانڈ نہ کرے، اس سے کبھی میں تمہارے گھر سے دعوت ہی نہیں آتی، کبھی تم نے دیا ہی کیا جہیز میں فلاں اتنا سا، یہ سب ڈیمانڈ نہ کرے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے اگر نصیحت کے طور پر بھی مارے تو چہرے پر کبھی نہ مارے، نصیحت کے طور پہ مارتا آدمی، مذاق میں مارتا کچھ چیز سمجھانے کے لیے، تو نصیحت کے طور پہ مارے تو چہرے پر کبھی نہ مارے، اور تانا تشنی نہ دے اس کو، تانے تشنی جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں نا، وہ جو ہے جسمانی ضرب بھی نہیں پہنچاتی، کسی انسان کو آپ کوڑے سے ماریں گے تو اس کو شاید اتنی تکلیف نہیں ہوں گی جتنی اس کو آپ تانے دیں گے جب ہوں گی، تو فلاں ہیں تم، تو ایسے ہیں، تمہارا خاندانی کیا تھا ہم نے کر کے لا لیے تم کو فلاں، اس سے انسان کو بہت ذہنی اذیت ہوتی ہے، اور وہ جیتے جی مرتا ہے، موت آتی ہے، اور شریعت ذہنی اذیت پہ بہت تاکید کرتی ہے، کوئی ذہنی اذیت نہ دے، ایک دوسرے کی جو ہے برا بھلا نہ کہے، تانے تشنی نہ دے، گندے اشارے نہ کرے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، بہتان نہ لگائے، یہ سب کیا ہے، ذہنی اذیت پہنچتی نا آپ میرے بارے میں غیبت کریں گے میرے بارے میں جھوٹ بولیں گے. تو شریعت بہت محتاط ہے اس معاملے میں, ہم بھی بہت محتاط رہے اس معاملے میں. تو یہ اس کے تین بیسک رائٹس تھے. اسی طرح جو ہے عورت کی ذمہ داریاں, اب بہرحال شوہر کے معاملے میں عورت کی کیا ذمہ داری ہوں گی, شوہر کے کیا حق ہوں گے عورت کے معاملے میں, ٹھیک. تو اس کے بھی تین حق میں نے تین حصوں میں بانٹا تھا. پہلا اطاعت کرے اس کی, اطاعت اور فرمانبرداری. دوسرا گھر کی مال کی نگہبانی کرے اس کے شوہر کی. اور تیسرا تربیت اولاد. یہ تین حق ہے جو بیوی شوہر کے لیے کریں گی. پہلا اس کا حق ہے اطاعت, ٹھیک, کہ بیوی شوہر کی اطاعت کرے, اس کی نافرمانی نہ کرے, بیجا اس کو جو ہے بیجا نافرمانی کرے, بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کوئی احکامات کسی کے سننا ہے ایک خاتون کے لیے تو اس کا شوہر ہے, یاد رکھیے. تو اس معاملے میں سب سے پہلے یاد رکھیے کہ شوہر جب ایک خاتون کا نکاح ہو جاتا ہے اب اس کے مہکے کو بھول جائے. وہ اصل فتنہ جب مچتا ہے ہر بار مہکے کو یاد رکھتی ہے, ہمارے پاس تو یہ ہوتا, وہ ہوتا ہوں گا آپ چھوڑ دیجیے, وہ بولنے سے یہ بھی پھر کچھ تو بھی نیا لاتا, تمہارے پاس تو یہ ہوتا فالتو, ہمارے پاس یہ ہوتا, چھوڑ دیجیے. وہ اب آپ کو شوہر کی اطاعت کرنا ہے, اب آپ وہاں کی بات مت کیجیے, آپ کا باپ کیا, آپ کا بھائی کیا, آپ کے رشتے دار کیا, سب چھوڑ دیجیے, بھول جائیے. ورنہ فتنے اسی سے مچتے ہیں جب ادھر کا آپ یاد دلاتے ہیں اس کو, تو پھر انسان کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ ادھر کا کیوں یاد دلا رہا ہے اور وہ اس کے خلاف کام کرتا ہے, یا ایسی چیزیں چنتا ہے کہ جو اس کو تکلیف دے ہو پھر, ٹھیک. تو اطاعت کرے, اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے تو مت کیجیے. پھر کوئی کہے نماز مت پڑھو تم, تو ٹھیک ہے مت مانی, خاموشی سے اپنی نماز جاری رکھی. کوئی کہے کہ بھائی تم فلاں مت کرو, فرض روزے نہ رکھو رمضان کے, خاموشی سے مت مانی رکھیے. لیکن باقی تمام کاموں میں اطاعت فرمائی ضروری ہے, کہ بھائی یہاں مت جاؤ تو مت جائیے, وہ مت کھاؤ تو مت کھائیے, کیا جاتا ہے, سن لیجیے اس کی بات, اس لیے کہ وہ شوہر ہے اور اللہ اس کے رسول کی بات, اسی کی اطاعت فرمانبرداری عورت پر لازم اور ضروری ہے, ٹھیک. مسند احمد کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عورت سب سے اچھی ہے, کیا کوالٹیز ہونا ایک عورت میں جو اچھی عورت ہونے کی نشانی ہے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان کرتے ہیں امت کی ماں بہنوں کے لیے کہ وہ کیسے اچھی بیوی بنے, اچھی عورت دیکھی سنیے. آپ فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا سب سے اچھی عورت وہ ہے کہ جس وقت اس کا شوہر اسے دیکھے, اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے, جب بھی شوہر اسے دیکھے اسے خوش کر دے, ٹھیک. یہ بڑی اہم چیز ہے, ایک اچھی خاتون کی علامت ہے یہ, کہ جب اسے دیکھے اس کا شوہر تو اسے خوش کر دے, ٹھیک. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اب ہمارے پاس ہوتا یہ کہ جو ہے یہ معاملہ محبت کا اظہار کا میں نے پہلے بتا دیا, ہوتا ہی نہیں. اب کوئی شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو وہ ایک دم برا منہ بنا کے بیٹھی ہوئی رہتی, تو یہ بھی بیچارہ مایوس ہو جاتا, جان دوں کیا مسئلہ ہے, کیا ٹینشن, چھوڑو اس کو. اب جب یہ برا منہ بنا کر آتا تو بولتے تم تو میرے کو دیکھ کے خوش ہوتے نہیں, تو بولتا تم کب خوش تھے مجھے دیکھ کر, نہیں میرے کو فلاں تھا تو میرے کو فلاں ٹینشن تھا, معاملہ ختم ہو. نہیں بلکہ جب دیکھے تو خوش کر دے اس کو, مطلب اتنی اطاعت گزار ہو, فرمردار ہو, ایسے کام کرتی ہو کہ شوہر خوش ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کر, ٹھیک ہے. دوسرا فرمایا آپ نے اور کہا اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے, اور اسے جب حکم دے تو بجا لائے, مطلب شریعت کے ماتحت یہ حکم یاد رکھیے, اس کے خلاف تو نہیں, جب حکم دے تو بجا لائے, فلاں چیز بنا دو, یہ کھانا بناؤ, وہ صاف کر دو, بجا لائے. جو آپ یہ کہہ دیں مجھ میں طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, توانائی نہیں ہے, ابھی نہیں کر, الگ بات, بجا لائے حکم کو. آگے فرمایا اپنی ذات اور مال کے بارے میں خاوند کو ناگوار گزرنے والی بات کبھی نہ کہیں, اس کو کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے, ہمارے ڈیڈی کے پاس پپا کے پاس تو اتنا تھا, اس کو ناگوار گزرے شوہر کو کبھی مت بولی, کبھی مت بولی, اس لیے یہ فتنوں کی جڑ بنتی ہے سب تمام چیزیں. کوئی بھی ایسی بات جو شوہر کو ناگوار ہو, بری لگتی ہو, وہ بات کبھی نہ کہیں, یہ ایک اچھی خاتون کی پہچان ہے. اسی طرح ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے فرماتے ہیں کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی نماز ان کے کانوں سے اوپر ہی نہیں جاتی, مطلب وہ قبولیت کے درجے کبھی نہیں پہنچتی. تین آدمی ایسے ہیں جن کی نماز کبھی قبول ہی نہیں ہوتی. اس نے فرمایا, پہلا آپ نے فرمایا بھاگا ہوا غلام, کسی نے غلام لایا اور بھاگ گیا غلام مالک سے, اس کی نماز قبول نہیں ہوگی پھر, ٹھیک ہے. مالک آزاد کرے الگ بات ہے, وہ آزادی کے لیے شرط لگا لے, کچھ طے کر لے, لیکن بھاگ نہیں سکتا, بھاگا ہوا غلام. دوسرا فرمایا عورت جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اس کا خاوند اس کو اپنی طرف بلاتا ہے اور وہ اسے دور جاتی ہے, اس عورت کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک اس کا خاوند پھر اس سے اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو جائے, یاد رکھے. تو ایسی عورت جو اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی, یاد رکھیے, ٹھیک ہے. تو آپ نے فرمایا بھاگا ہوا غلام, عورت جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ اس کا خاوند ناراض ہو, اور وہ آدمی جو قوم کا امام ہو اور لوگ اسے ناپسند کرتے اس کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ تین آدمیوں کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا کبھی, کیونکہ لوگ ناپسند کرے کہ اس شخص کو اور وہ بنا بیٹھا امام ان کا, تو لوگ ظاہر سی بات ہے ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں ہوتی. تو تین لوگ ایسے ان کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے. تو لہٰذا عورت جو ہے اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے, اطاعت کرے, ٹھیک ہے. اور شوہر کی ناراضگی بہرحال کیوں ہو سکتی, عموماً ظاہر سی بات ہے چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ایسی گھروں میں, کام کاج یہ وجہ بن سکتی ہے شوہر کی, تو آپ کوشش کریں خواتین بالخصوص کی پورا کریں. اسی طرح ایک غلط فہمی کا اضالہ کرنا چاہتا ہوں آگے کا نکات رکھنے سے پہلے. ایک مسکنسیپشن غلط فہمی لوگوں میں یہ ہوتی ہے بالخصوص عورتوں میں, کہ شریعت نے عورتوں کو کام کا ذمہ نہیں دیا, لہٰذا ہم کام کیوں کریں؟ کھانا پکانا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ ہمارا ذمہ نہیں، یاد رکھیں۔ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ شریعت نے لفظاً کہیں نہیں کہا کہ تمہارا کام ہے کپڑے دھونا، کھانا پکانا، فلاں کرنا، لیکن مجھے ایک بات بتائیے، لوگ آپ سے محبت کیوں کرے؟ کیا وجہ ہے آپ سے محبت کرنے کی؟ کوئی آدمی کسی سے محبت کیوں کرے؟ یہ اصول یاد رکھیے، اگر کسی کو کسی سے محبت ہوں گی تو صرف اس کے کوئی کام کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ جو جتنا کام کرتا ہے لوگوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، جیسے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، لوگ سب سے زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد ان کے صحابہ، اور اس کے بعد قوم میں سے وہ لوگ جو اس سے زیادہ اور اس سے زیادہ کام کرتے، لوگ ان سے محبت۔ تو کام محبت لاتا ہے، یاد رکھیے۔ تو کام کیجیے خوب ڈٹ کر، حالانکہ شریعت نے لفظاً نہیں کہا لیکن یہ معنی چھپا ہوا ہے اس کے اندر کہ عورتوں کو گھر میں رہنا ہے، کہا کرو شریعت نے، تو گھر میں کیا کرنا ہے؟ گھر میں رہ کر کام نہیں کرنا ہے، کام ہی کرنا ہے آپ کو، گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت اور کام کاج۔ اس کے تعلق سے آئیے دو مثالیں دیتا ہوں، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی مثال ہے، آپ جو ہے آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے کپڑے دھوتی، ظاہر سی بات ہے یہ بیوی زیادہ حقدار تھی بولنے کی، کام مجھ پہ فرض نہیں ہے، یہ زیادہ جانتے تھے حقوق کیا ہے۔ آپ کپڑے دھوتی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر تیل لگاتی، اور تمام گھر کے سارے کام خود کرتی، حدیث میں آتا ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ کنویں سے پانی نکالتی، تو پانی اتنا گہرا ہوتا عرب میں کنوؤں میں کہ نکالنے سے بغل میں گاٹھیں آ گئی تھی۔ حضرت علی نے ایک بار کہا، کچھ غلام آئے تھے رسول اللہ کے پاس، جاؤ اپنے باپ سے کہو غلام دے دے تاکہ تم بہت تھک جاتی ہو۔ وہ رسول اللہ کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول، غلام مجھے دے دیجیے، اس لیے کہ وہ پانی کھینچتے کھینچتے گاٹھیں آ گئی میری بغل کے اندر کھینچنے سے۔ تو کہا اس سے بہتر ہے کہ میں تمہیں غلام دوں، تم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمد للہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، جسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، یہ زیادہ بہتر ہے اس غلام سے، وہ چلے گئی۔ اسی طرح انہی کے تعلق سے آتا ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے والدہ کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ گھر کے تمام کام کرتی، کھانا پکاتی، چکی پیستی، آٹا بھی گھر میں پیستی، کپڑے دھونا اور گھر کی جھاڑو وغیرہ، ہمیں تیار کرنا، اور یہ تمام کام وہ اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی، اور ہمیں نہلاتی، ہمیں تیار کرتی، اور ہمارے والد کے بھی تمام کام کرتی۔ حضرت علی کے وہی کتنا کام کر رہی ہے خاتون، جبکہ یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ جنت میں جو عورتوں کی جو ہے سردار ہیں، کتنا کام کر رہی ہے اندازہ لگا۔ تو پتہ چلا ہر بار بولنا ضروری ہے، کچھ چیزیں ہڈن ہوتی، چھپی ہوئی ہے۔ کسی سے محبت چاہیے تو آپ کام کیجیے، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ سماج میں کام کرتے ہیں لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ انسانیت کے لیے لوگ محبت کرتے ہیں، اور گھر میں جو کام کرتا ہے محبت، تو بیویوں کے لیے ضروری کام کرے اس سے محبت آتی، یاد رکھیے اصول کو، یاد رکھیے۔ ہمارے پاس ہوتا یہ کہ لوگ اتنے کسلان، سست، اور اس طرح سے ہو چکی ہے امت کی خواتین کی، کام کرنا ہے کوئی راضی نہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جھاڑو اور یہ کرنا تمہارا حق ہے، کرو یہ، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کوشش تو کریں، یہ تمام چیزیں آسانی سے ہوتی ہیں، یہ محبت کا باعث ہے، اور آپ یہ سب چیزیں نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کوئی آپ سے محبت نہیں کرنے والا دنیا کے اندر۔ ٹھیک ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے صبر اور شکر سے بہرحال جو ہے کام لے، اور شوہر کی آمدنی کے اعتبار سے وہ خرچ کرے، اس لیے کہ شوہر کا ذمہ ہے نفقہ، وہ لا کر دے رہا ہے، اور عورت کام ہے کہ اس کی جو ہے وہ جو حفاظت کرے اس نفقے کی، جو وہ خرچ لاتا ہے اس کو حساب سے خرچ۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، بیوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے گھر میں سے کسی شخص، ایسے شخص کو آنے اور جانے دے جس کے تعلق سے اس کا شوہر ان کا آنا جانا پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی کو آنے جانے دیں، کچھ اس میں سے نہ دیں، اگر شوہر پسند نہیں کرتا ہے تو۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، آپ سن فرماتے ہیں، شوہر کہیں جائے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی اپنی عزت کا خیال رکھے اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ تو بیوی کا یہ ذمہ ہے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، بیجا خرچ نہ کرے، بیجا چیزوں میں نہ ڈالے، اور کہیں دوسری طرف نہ دے جائے، شوہر پسند نہیں کرتا ہے۔ تیسرا جو شوہر کا حق ہے جو بیوی ادا کرے، وہ یہ ہے اس کی اولاد کی تربیت، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی کے لیے اللہ نے فارغ کیا عورتوں کو کام کاج سے اور کہا گھروں میں رہو، اولاد کی تربیت۔ آج عورتوں نے جب یہ حق چھوڑ دیا، بھول گئے، تو اولاد کی تربیت جب نہیں ہوتی ہے تو کیا مسائل پیدا ہوتے سماج میں، ہم سب جانتے ہیں۔ ٹھیک، تو اولاد کی تربیت ہی اصل چیز، یاد رکھیے۔ اب صحابہ کے تعلق سے آئیے، آپ دیکھیے صحابہ جنگ میں ہیں، جہاد میں، رسول اللہ کے ساتھ ہے، دن اور رات گزار رہے ہیں، یہ کون تھے جو ان کے بچوں کی تربیت کر رہے تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب سے ایمان لائے، تو ظاہر سے تو پوری زندگی پھر اللہ کے رسول کے ساتھ گزاری، تو کون تھے جو ان کے بچوں کی تربیت کر رہے تھے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھا، جو عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، یہ دیکھ رہے ہیں نہیں بچے، اسی طرح جو ہے حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ، یہ سب ظاہر سی بات ہے ان کے ماؤں کی تربیت کا نتیجہ تھی یہ سب اولادیں۔ ٹھیک ہے، اور اسامہ بن زید، اور ایک فہرست باندھی جا سکتی، اتنے نام ہیں، اتنے نام۔ تو یہ کن کی تربیت کا نتیجہ تھے؟ یہ ان صحابیات کی تربیت، جب ان کے والد گھر سے باہر تھے، بچوں کی تربیت کرتی، ایسی تربیت کی کہ یہ بچے جو ہے نمونہ بن گئے دنیا کے۔ تو ایسی تربیت ضروری ہے، اور خواتین کی ذمہ داری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے، کلکم رائی و کلکم مسئول عن رائیتی، تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے اس سے اس کی ماتحت کی پوچھوں گی، تم میں سے ہر شخص جو ہے ذمہ دار ہے اس سے اس کی ماتحت کی پوچھوں گی، اور فرمایا اس حدیث کے اندر بس عورت اس سے شوہر کے بچوں اور اس کے رشتے داروں کی پوچھ ہونے والی ہے۔ عورت سے کیا پوچھوں گی؟ شوہر کے بچے اور رشتے دار، تو پتہ چلا یہ شوہر کا حق ہے، پوچھو نہیں تو عورتیں نہ سمجھے بچوں کی پوچھنی، پوچھے آپ سے۔ آج عورتوں کو جو شریعت نے کہا گھر میں رہ کر جو ہے اطمینان سے رہے، وہ اس لیے کہ اولاد کی تربیت کرے۔ عورتوں نے سمجھا ہم کو یہ کھانے پینے، نئی نئی ریسیپیز بنانے، فالتو کام کرنے، بات چیت کرنے، گوسپ کرنے، میگزینس پڑھنے، ٹی وی دیکھنے اور اشتہار بس یہ کرنے کے لیے فرصت ملی۔ اولاد کی تربیت نہیں ہوں گی تو عورتوں کو اللہ پکڑے گا، اس لیے کہ اللہ کے اس نے فرما دیا سن لو الا کلکم رائے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، وہ کلکم مسئول عن رائیتی، اس سے روز قیامت اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی، مجھ سے اور آپ سے پوچھ ہونے والی، بالخصوص عورتوں سے پوچھ ہونے والی۔ کہا عورت سے پوچھوں گی شوہر کے بچے اور اس کے رشتہ داروں کے تعلق سے، اور شوہر کے رشتہ دار سسر جو ہوتے ہیں پوچھ ہونے والی قائم۔ تو یہ حق ادا کرنا یاد رکھیے، اور جب یہ کریں گے تو ہی یاد رکھیے ایک معاشرہ بنے گا، ایک سماج بنے گا۔ تو ہمیں چاہیے، میں نے بہت مختصر انداز سے، بہت جو ہے مختصر اس میں جو ہے قرآن حدیث کی کچھ آیتیں اور قرآن کی آیتیں کچھ حدیث رکھی تاکہ آپ کے سامنے عورتوں کے اور مردوں کے حق رکھوں۔ بہرحال یہ میری ایک چھوٹی سی کوشش تھی، اس لیے کہ جو آج معاشرہ بن رہا ہے، جو برائیاں آ رہی ہیں، جو طلاق ہے، جو معاملات ہو رہے ہیں، اس کو تھوڑا کم کیا جا سکے، اور ہم اگر اپنے حقوق کو جان لیں، کیا ہمیں دینا ہے اور کیا ہمارے ہیں، تو انشاءاللہ عزیز ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اور میاں بیوی کا جو ایک بہت مقدس رشتہ ہے، اس مقدس رشتے کو جو ہے ہم اس دنیا کے اندر اچھے سے نبھا سکتے ہیں، جس کا نتیجہ وہ بچے ہوں گے، جو بچے اعلیٰ تربیت یافتہ ہوں گے۔ جب میاں بیوی حق دیں گے تو ظاہر سے تو امن ہوں گا، بچوں کی تربیت ہوں گی، وہ سماج، وہ گھر ایک نمونہ اور مثال بن جائیں گے۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ ہم اپنے بیویوں کے حق دیں، بیویاں کوشش کریں اپنے شوہروں کے بہرحال ضرور وہ حق دیں۔ اسی پہ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان کو زندہ رکھے، تمام حقوق جو ہم پر عائد ہیں ان کو ہمیں کوشش کرنے جو ہے ادا کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نے ایک بہرحال سوال کیا کہ نکاح کے لیے بالغ ہونا اور ظاہر سی بات ہے اس کا کمانے والا ہونا یہ تو ایک بات ہے، لیکن اس کا میچور ہونا، اس کا ذہنی طور سے جو ہے اس بات کو سمجھنے والا کو چھونے کا کھیل کھیلتے کلاس کے اندر، میں نے دیکھو چھی لیا، پھر وہ آ کے چھیرا، اس سے ان کی سمجھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس امت کا ایک انسان جو بالغ نہیں، اب 25-30 سال تقریباً 22-25 سال عمر ہو جاتی انسان کی، 21-22 سے اوپر ہو جاتا ہے جب وہ پوسٹ گریجویشن کرتا ہے، اس میں کیا اتنی صلاحیت ابھی پیدا نہیں ہوئی کہ وہ سمجھ سکے معاملات کو؟ اگر اس کا باپ کہہ دے کہ بھائی جا کر جو ہے بازار سے سبزی لا دو، تو وہ اس کو کچھ اندازہ نہیں، سڑی ہوئی سبزیاں لاتا ہے خوش ہو کر، اندازہ لگا، اس لیے کہ اس میں میچورٹی نہیں، معاملات لوگ نہیں سمجھ رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین نے ویسی تربیت نہیں کی، یاد رکھی۔ میں نے اس لیے کہا نا، صحابیات کی وہ تربیت کا نتیجہ تھا، جو صحابہ آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ میں یہ مثال پھر دہراتا ہوں آپ کے سامنے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ان کی عمر 19 سال تھی، 19 ایئرس، 12th ہوتا ہے ہارڈلی بچہ ہمارے پاس 19 سال، 19 سال کی عمر تھی، اور یہ امت کے فقیوں میں سے 10 بڑے مفتیان میں سے ایک ہے یہ فہرست کے اندر۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر ان کی عمر 19 سال، ایک روایت کے مطابق 18 سال ہے، 18 سال کی ہونے کے باوجود یہ امت کی فقیوں کے اندر، مفتیوں کے اندر ان کا ایک دم جس کو کہیں گے اونچا مقام ہے، 10 بڑے امت کے مفتیان میں سے یہ بھی ایک۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت، ان کی عمر سن کے آپ کو تعجب ہوں گا، 15 سال کی عمر تھی، یہ امت کے مفسر کہلاتے ہیں قرآن کی، 15 سال، 15 ایئرس، 15 سال کا بچہ ایک مفسر، جس کی تفسیر پتھر کی لکیر مانی جاتی ہے شریعت میں، کہ عبداللہ ابن عباس نے کہہ دیا آخری حرف ہے تفسیر کا۔ 15 سال میں کیا ڈیولپمنٹ تھا عبداللہ کے اندر، ایسا کیا خصوصیت تھی عبداللہ، اسپیشل کھانا تو نہیں کھاتے تھے وہ لوگ، بلکہ ہم سے کم کھاتے تھے بےچارے، بہت تنگ دستی میں رہتے تھے۔ وہ کیا صلاحیت تھی جس نے اسامہ کو 17 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فوج کا سپہ سالار بنایا، جو فوج روم سے لڑنے جا رہی ہے، سپر پاور اس زمانے کا، جس کے فوج میں ادنا سپاہی کی حیثیت سے ابو بکر صدیق اور عمر ابن خطاب بھی تھے۔ معلوم آپ کو، جب رسول اللہ کا انتقال ہوتے لشکر مدینہ سے تھوڑا دور گیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ چنا گیا تو لوگوں نے کہا اسامہ کے لشکر کو واپس بلا لیجئے، اس لیے کہ اسامہ کو کیا عمر ہے، کیا سمجھ اسامہ کی، 17 سال کا لڑکا ہے اور روم سے لڑنا کو مذاق ہے، رسول اللہ نے سپہ سالار بنا دیا۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کو نکال دیا، ابوبکر کی کیا مجال کہ اس لشکر کو واپس بلا لے، وہ لشکر تو جائیں گا، اور جائیں گا ہی نہیں، میں بھی اس میں جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے بھی حکم تھا میں بھی جاؤں، اور عمر نے کہا میں بھی، تو عمر ابن خطاب نے کہا ہے ابوبکر صدیق خلیفہ کا وہاں ہونا ضروری ہے مدینہ بنزد باہر جانے کے، تو جب لوگوں کا مشورہ آیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رک گئے، لیکن عمر ابن خطاب تو ایک ادنا سپاہی کی حیثیت سے گئے اس جنگ کے اندر، وہ جنگ نہیں ہوئی ایک الگ بات۔ تو کیا خصوصیت تھی اس اسامہ کے اندر جو 17 سال کے اس بچے کو رسول اللہ نے جو ہے فوج کا سپہ سالار بنا دیا؟ کچھ تو تھی ان کی ماؤں کی تربیت، یہ تھا ان کی ماؤں کی تربیت کہ اللہ کی کتاب، اس کے رسول کی تعلیمات دی جاتی تھی، جس میں بچہ ہر اعتبار سے جو ہے شعور پا جاتا تھا۔ آج ہمارے بچوں کو نہ پڑھنے لکھنے کا شعور، نہ آداب اور اخلاق معلوم، باپ کے دوستوں سے بات کرنا اس کو معلوم نہیں، چیزیں خریدنے کی اس کو آداب نہیں معلوم، لوگوں سے کیسے ملنا، کیسے اٹھنا، کیسے بیٹھنا، کیسے جانا، کیسے آنا، اخلاق نہیں ہے۔ تو اس کا یہ اس کی وجہ یہ کہ والدین نے ان کی ویسی تربیت نہیں کی یاد رکھی، اور والدین سے قیامت کے روز پوچھ ہونے والی اس کی یاد رکھی۔ تو بچوں کی ویسی تربیت کرے کہ وہ ویسا شعور، ویسا نشر و نما پا جائے کہ بالغ ہونے کے بعد اور کمائیں لگے تو نکاح ہو جائے، اور اس معاملات کو سمجھنے لگے، اس کی سنگینی سمجھنے لگے، اس کے احکامات کو جانے اپنے رب کے، اور اس پر عمل کریں۔ تو لہٰذا اس کے لیے ماؤں کو سب سے پہلے آگے آنا ہے، علم حاصل کرنا شریعت کا، اپنے نو نہالوں کو وہ علم دینا ہے، جس علم کے بدولت ہم نے ایسی ایسی شخصیات کو دیکھا جو اتنی کم عمری میں اتنے بڑے کارنامے انجام دے سکیں۔ لہذا بھائی کا سوال بہت عنوان پہ تھا کہ کیوں ایسا ہوتا ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تربیت کا وہ نظم نہیں ہے جو نظم انسان کو وہ اخلاق، وہ عادات اور وہ سینس دیتا ہے جو ایک کم عمر میں انسان نکاح کر کے یہ تمام ذمہ داریوں کو سنبھال سکے۔ خواتین سے بہرحال گزارش ہے کہ وہ اپنے سوالات جو ہے لکھ کر بھیج دیں، اور ان کے سوالات انشاءاللہ عزیز جو عنوان سے متعلق ہے پہلے جواب دی جائیں گے۔ خواتین اپنے سوال اندر سے لکھ کر بھیج دیں۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی بار خواتین بھی علم حاصل کرتی ہے اور دینی علم بھی حاصل کر رہی ہیں، لیکن جب یہ نکاح ہو کر کسی گھر میں جاتی ہے تو ساس سسر کی خدمت نہیں کرتی، وہ کہتی ہے میرا ذمہ نہیں، اور ظاہر سی بات ہے شوہر اس معاملے میں پھر وہ ہوتا، کیسے ایسی خواتین کو سمجھائیں؟ دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، بہت سی باتیں جو بغیر سمجھائے اس کو سمجھنا پڑتا ہے، لیکن یہاں تو متفقہ علیہ روایت بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اسے اس کے ماتحت کی پوچھوں گی۔ اس حدیث میں رسول اللہ نے جو خاص الفاظ ادا کیے، ویسے اس میں 4 لوگوں کا تذکرہ کیا، آپ نے سب سے پہلے کہا امام، بس امام، لوگوں کا حاکم، خلیفہ، اس سے اس کی رعایا کی پوچھ ہونے والی، پھر دوسرا فرمایا آپ نے اور کہا کہ بس گھر کا ذمہ دار، اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی، تیسرا فرمایا عورت، اس سے اس کے شوہر کے بچے اور اس کے شوہر کے رشتہ داروں کی پوچھ ہونے والی ہے، اور چوتھا فرمایا غلام، جو اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اس سے اس کے مال کی پوچھوں گی۔ الا کلکم رائی، خبردار ہو جاؤ، سن لو تم میں سے ہر شخص چرواہا ہے، وکلکم مسئول عن رایتی، تم میں تمہاری ماتحت کی تم سے پوچھ ہونے والی۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے لیے واجب قرار دیا کہ وہ اپنے شوہر کے بچوں کی خدمت اور اس کے رشتہ داروں کا خیال رکھیے، اس کا حق ہے۔ تو لہٰذا اس حدیث سے پتہ چلا کہ عورت کا ذمہ ہے کہ وہ جو ہے شوہر کے والدین کی خدمت کریں، اور شوہر کے والدین کی خدمت نہیں کریں گی تو وہ کیسے امید کرتی کہ شوہر محبت کرے گا؟ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو ہر اس شخص سے محبت کرتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، ہوتا ہے یہ بات ہے نا بالکل، کہ ایک انسان جب کسی کا عاشق ہو جاتا ہے تو جس پر عاشق ہوتا ہے اس کی ہر چیز کو پسند آتی ہے اور وہ کرنے لگتا ہے، یہ فطری تقاضا انسانی نفس کا۔ تو جب ایک انسان محبت کر رہا ہے اپنے شوہر سے، ایک عورت، تو ظاہر سی بات ہے اس کے والدین سے محبت نہیں کریں گی تو کیسے محبت مل سکتی ہے؟ تو لہٰذا بالخصوص درخواست کروں گا والدین کے، معاف کرنا، خواتین سے کہ اپنے شوہر کے والدین کی ضرور بضرور خدمت کرے، یہ وجہ بنے گی آپ کے شوہر کی محبت کی، یہ وجہ بنے گی آپ کی کہ آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ اصول یاد رکھیں، ہر گھر کے اندر جب عورتیں نکاح ہو کر جاتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کے ماں باپ تو وہاں رہ جاتے ہیں، یہ دوسرے گھر میں آتی ہے، ٹھیک، تو یہ اصول بنا لے کہ میرے ماں باپ کی خدمت میری جو ہے بھابھی کریں گی اور میں جو ہے ان کی خدمت کروں گی۔ سیدھی سی بات، وہ گھر میں آنے والی لڑکیاں ان کی خدمت کریں گی، میں جس گھر میں ہوں میں ان کے والدین کی خدمت، گو اصل فریضہ تو مرد کے لیے ہے، لیکن اب شوہر کمانے جاتا ہے تو کیسے خدمت کریں گے والدین کی، بتائیے۔ تو بیوی جو ہے یہ کام کرے، یہ اس پر ایک فریضہ ہے اور یہ اس کو انشاءاللہ کرنا ہوگا، ایسا کریں گے تو انشاءاللہ عزیز اس دنیا کا فائدہ ہے اور آخرت میں ضرور بھی ضرور اللہ رب العزت آپ کو بہت اجر دیں گا اس چیز کا۔ کسی نے ایک سوال خواتین کی طرف سے، تو میں لے لیتا ہوں۔ آج جو عورتیں معاشی معاملات میں مرد کے ساتھ ہو، اس عورت کا درجے میں کچھ فرق ہوگا کیا؟ مطلب جو عورتیں مردوں کے ساتھ معاشی معاملات، فائنینشیل چیزوں میں اب ہے، کما رہی ہے، جاب کر رہی ہیں، تو کیا ان کا درجہ، اس عورت کا درجے میں کچھ فرق ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کس اعتبار سے سوال کیا، مجھے یہ بات تو واضح نہیں ہو، لیکن یقین اس کے درجے میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا, وہ اپنے گھر کی کام کاج بھی کرتے رہے اور عورت بہرحال بغیر کسی شرعی عذر کے کام نہ کرے, یہ بات تو یاد رکھیں. خاموخواہ گھر سے باہر جانا درست نہیں ہے, شرعی عذر ہے, مجبوریاں ہیں, باپ کے گھر میں باپ نہیں کما سکتا, حالات بہت برے تو عورت مجبوراً جا رہی ہے, شوہر کے گھر میں گئی, شوہر بیمار ہے, بہت مشکل ہے, تنگ دستی ہے, اس کی بیماریاں ہیں, پریشانیاں, ٹھیک ہے, لیکن خاموخواہ شوقیہ طور سے جو لوگ کرتے ہیں نا, یہ بہت بری بات ہے, شریعت نے اس کو پسند ہی نہیں کیا, آپ کا ذمہ ہی نہیں. تو لہٰذا جو خاموخواہ کریں گا تو اللہ کی نظروں میں کہیں نہ کہیں اس کا مقام تو نیچے, اس لیے کہ جب آپ کام کریں گے تو بچوں کی تربیت کون کریں گے, آیائیں کریں گی, کام والیاں کریں گی, خالائیں کریں گی, اور پتہ نہیں کون کون کریں گا, بچہ آپ کا تربیت جو آپ کا ذمہ ہے وہ نہیں ہوں گا, اور آپ ایسا ایک ذمہ اپنے اوپر لاد دیں گے جو اللہ نے آپ کو ذمہ رکھا ہی نہیں. یاد تو کوشش یہ کرے کہ عورتیں جو کام کر رہی ہے بحالت مجبوری ہے, تو ان شاء اللہ عزیز اللہ رب العزت کا اجر دیں گا ان کو کہ وہ مجبور تھی بیچاری کام کر, لیکن پردے کے تقاضوں کے ساتھ وہ کام کریں گی. رہا معاملہ اسی کیا درجوں میں فرق آئے گا, تو میں سمجھتا ہوں اسے کمانے درجوں میں کوئی فرق نہیں آئے گا, ہاں بیجا خاموخواہ کمانے کی کوشش کریں گے تو یقین اللہ رب العزت درجات کم تو ضرور کریں گا, اس لیے کہ یہ تو خاموخواہ کی ناراضی ہوں گی رب کی کہ جس کو ذمہ نہیں دیا وہ ذمہ اٹھائے, جس کا ذمہ ہے وہ جو ہے ذمہ چھوڑ کر بیٹھے. بہت سے گھروں میں مرد کام نہیں کرتے, عورتیں بیچاری کما رہی, شرم کی بات ہے ایسے مردوں کے لیے کہ وہ کماتے نہیں اور اپنی عورتوں کو بھیجتے ہیں. بہرحال جی بھائی نے ایک سوال کیا نکاح کے تعلق سے کہ اگر ایک انسان دوسرا نکاح کرنا چاہے تو کس حد تک یہ ضروری ہے, یا کیا احکامات اس پہ ہوں گے, کیا شرائط اس پر لاگو ہوں گی, کیا وہ کریں. اور دوسرا ہے کہ کسی جگہ وہ گئے تھے تو وہاں اجتماع میں بتایا گیا کہ عورتوں کی تعداد چونکہ زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں, تو کوشش کرے مرد کی ایک سے زیادہ جو ہے وہ نکاح کرے. بہرحال سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے کہ اگر ایک مرد دوسرا نکاح کرنا چاہے تو یہ اس کی مرضی ہے, اس کے لیے نہ کسی کی اجازت ہے نہ کسی کی پوچھ ہے, سب سے پہلی چیز تو یہ, اس لیے کہ جب کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ اس کو معلوم اس کی ضرورت ہے, آپ نہیں بول سکتے اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یہ پہلی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. شریعت نے کیا حکمت کے تحت یہ کیا ہوں گا یہ اللہ رب العزت جانتا ہے, واللہ عالم, میں کہوں گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا حکمت اس کی رہی ہوں گی, لیکن جو حکمت ظاہر ہو رہی ہے وہ تو ہم بتا سکتے ہیں آپ کو کیا کیا اس کے فائدے اور نفع انسانیت اٹھا رہی ہے اور نہ کرنے کی کیا کیا نقصان ہم اٹھا رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں. اس لیے کہ آج امت میں دیکھیے, امت نے کسی بھی نسل قوم میں جائیے آپ, عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہی ہوتی ہے کسی بھی قوم, اور بالخصوص امت مسلمہ جو اپنی اولاد کو مارتی نہیں, یاد رکھیے اس کی عورت ہونے کی وجہ سے, وہ قومیں آپ چھوڑ دیجیے جن کے تعلق سے آج سینسیکس یہ بتا رہے ہیں, یا سینسرس معاف کرنا, یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس 997 جو ہے عورتیں ہیں 1000 مردوں کے لیے, معاملہ یہ کہ عورتیں کم ہیں مرد زیادہ, وہ اس لیے کہ وہ عورتوں کو قتل کر دیتے پیدا ہونے سے پہلے, لیکن وہ امت جس کے اندر قتل کرنے کا تصور نہیں ہے, تو ظاہر سی بات ہے عورتوں کی تعداد اس امت میں بھی زیادہ ہے مردوں کے مقابلے میں. سوال یہ کہ ان عورتوں کا مسئلہ حل کیسے ہوں گا, شریعت نے اس کے بارے میں کیا حل دیا. دوسرا, وہ لوگ جو نو مسلم آتے جا رہے ہیں ان کا برڈن بھی اس امت پہ ہی ہے, نو مسلم آئے عورتیں اسلام قبول کر ہی آ رہی ہے, یوروپ ہو گیا, امریکہ ہو گیا, رشیا ہو گیا, جاپان ہو گیا, آسٹریلیا ہو گیا, آپ دیکھیں گے ہر 30 مرد پر 70 عورتیں ایمان لا رہی ہیں, مطلب ان کی تعداد دگنی سے زیادہ ہے, تو ان کا بوجھ بھی اس کمیونٹی پر آئیں گا, جب یہ عورتیں ایمان لائیں گی تو اب تو ایمان والی ہوگی, اب سوال ہی نہیں کہ یہ غیر مسلم ہے, نو مسلم ہمارا ہی پارٹ ہوگا, تو یہ مسئلہ بھی ہمارا ہے. شریعت نے کیا حل دیا بتائیے, بولنے کے لیے ہم بہت بڑھ چڑھ کے بولتے ہیں, اس کا حل یہ ہے کہ دوسرا نکاح اور زیادہ نکاح کی اجازت, لیکن جب معاملہ عمل پر آیا تو وہاں معاملہ جو ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان نے جس کی ضرورت ہے کہ دوسرا نکاح کرے, اس میں میرے کو حق نہیں میں کچھ بولوں کہ کیا اور کیا نہیں, اگر اس نے نکاح کر لیا تو لوگ پوچھتے کیا مسئلہ تھا, پہلی بیوی میں کیا خرابی تھی, کیوں آپ نے دوسرا نکاح کیے, وہ عورت اچھی نہیں ہوں گی جبھی تم کو لپٹی, تم اچھی نہیں ہوں گے جبھی بری نظر کے ہوں گے اس کو دیکھ رہے تھے, مطلب ان گنت الزامات اس شخصیت پہ جس نے دوسرے نکاح کر لیا, ان گنت الزامات, ٹھیک, اور میرے کو تو لگ رہا تم فلاں ہیں, تم ایسے ہیں, اور سمجھتے بھی نہیں ان کی سنگینیاں کہاں تک جاتی ہیں کہ یہ جو زیادہ شادیاں کرتے ایک سے زیادہ, یہ عیاشی دکھتے میرے کو, جبکہ تقریباً تمام صحابہ ان کی ایک سے زیادہ ازواج ہے, تمام صحابہ, آپ ایک بھی نہیں بتا سکتے کہ ان کی ایک ہی بیوی تھی, ایک کوئی ایسا صحابہ جس کی ایک بیوی ہوں گی, تو کہاں تک الزام جاتے ہیں آپ سمجھ ہی نہیں سکتے اس چیز کو, بس بول دیتے ہیں تو میرے کو لگتا فلاں لوگ ہوں گے, ان کی نظریں خراب رہتی ہیں, ان کی فلاں ہیں, اس لیے کہ ہم جس سماج میں ہندوستان میں رہتے ہیں یہ ہندوانہ سماج ہے, اور یہاں معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان ایک ہی عورت سے نکاح کر سکتا ہے, اور اس سماج میں مسلمان جو ہے تقریباً کم 1000 سال سے رہ کر انہوں نے اس سماج کے بہت سے رسومات کو پی گئے بلکہ لے لیا, اور پھر ہندوستانی پکچروں نے جو اثر کیا ہندی فلموں نے ان پر, وہ ہندی فلموں میں تو یہ ہے کہ میں اگر تم ہے تو میں ہوں, تم یہ کریں گے تو میں یہ کر لوں گی فلاں, جبکہ وہ سماج جس سماج میں ایک عورت ایک ہی آدمی سے, معاف کرنا, ایک آدمی ایک ہی عورت سے نکاح کرے گا, اس سماج نے مجبور ہو کے ایسی پکچریں بنائی اب کہ ایک آدمی دوسرا نکاح کر رہا ہے, غیر مسلم, ہندو رہتا ہیرو اور دو دو شادیاں کر رہا ہے, اس لیے کہ وہ بھی اب سمجھ رہے ہیں کہ جو تعداد لڑکیوں کی بڑھ رہی ہے اس کا کنٹرول یہی ہے کہ جو ہم نے آج تک بتایا ہے کہ بس جو ہے پتی اس کا دیو ہے اور وہ ایک ہی اس کی پتنی رہیں گی اور فلاں, اس کو اب کانسیپٹ کو ختم کر کے انہوں نے ایڈیشنل کانسیپٹ لایا کہ ایک بیوی کو چھپا کے رکھتا, دوسرا نکاح کر لیتا, دوسری بھی زیادہ پیسے دیتے, فلاں کر رہے ہیں, اس لیے کہ اب ان کو تبدیلی لانا ہے اپنے معاشرے کے اندر, شریعت نے تبدیلی پہلے سے لا کر رکھ دی, کہا کہ یہ تمہارا حل ہے, تمہارے مسائل کا حل ہے اور قیامت تک یہ معاملہ رہنے والا ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہماری مثال یہ ہے کہ ایک حل موجود ہے, ہم کو وہ حل نہیں لگتا, ہم دیوار پہ ٹکر مارتے اور سر پھوڑ کے پھر تکلیف ہوتی, یہ اچھا حل ہے تو پہلے سے رکھا تھا, کیوں نہیں لے لیا آپ نے؟ آج لڑکیوں کا مسئلہ, عمر ختم ہوتی جا رہی ہے, لوگ نکاح نہیں کرے, اس لیے کہ اگر پورے مرد بھی نکاح کرے تو پھر لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے, اس پر جہیز کے مسائل, اس پر پھر ان کے جو ہے اموات, مردوں کی موتیں عموماً زیادہ ہوتی ہیں عورتوں کے مقابلے میں, ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں, جنگوں میں مرتے ہیں, فلاں ہیں, ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ عورتیں کیا کریں گی, یہ بیوائیں ہیں, متعلقہ عورتیں ہیں, اس کے اندر کنواری بھی ہو سکتی, اس میں نو مسلمہ ہیں, یہ سب کہاں جائیں گی, ان کا امت نے کیا حل دیا؟ تو بولنے کو ہم بولتے ہیں دوسرا نکاح, جب لیکن معاملہ آیا تو پھر میں سماج پورا اس کے خلاف ہو جاتا ہے. ایک انسان کا پتہ چلا کہ دوسرا نکاح کرا ہے, اس کی نظر بری ہوگی, اس نے چپکی ہوں گی, اس کا پلا ہوں گا, اس کا یہ ہوں گا, اس کا ایسا ہوں گا, اس کا ایسا ہوں گا, میرے کو یہ لگتا کیا ضرورت ہوں گی اس کو دوسری شادی کی, اب اس کی کیا ضرورت ہے تجھے کیسے پتہ چلے گا؟ سمپل سا فیکٹ ہے, ایک بنیادی بات ہے, کیسے پتہ چلے گا اس کی ضرورت کیا ہے؟ ایک انسان ہے جو چاہتا ہے کہ دو روٹی کھائے, آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا اس کی بھوک کیا ہے اور وہ کیوں چاہتا ہے. تو شریعت نے اس کو حق دے دیا, ٹھیک. سوال رہا کہ کیا حق ہے, کیا ضروری ہے, تو دیکھیے کہ انسان کو نکاح کرنا ہے تو ویسے ہی دوسرا نکاح کر سکتا ہے پہلا کیا, اور وہ دوسری بیوی کے پورے حق ادا کرے. رہا معاملہ کیا پہلی بیوی سے زیادہ ضروری ہے, تو یاد رکھے شریعت میں اس کی کوئی ضرورت نہیں, سوائے اس کے کہ جب آپ نے پہلا نکاح کیا ہو اور وعدہ کیا ہو کہ میں دوسرا نہیں کروں گا, تب تو آپ نہیں کر سکتے. یہ جائز شرط ہے کہ کوئی جائے عورت لگا لے, لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کر سکتے ہیں. دوسرا یہ میں ہمیشہ لوگوں کو تجویز کرتا ہوں, مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بتا کر کریں, اس کے فائدے زیادہ ہیں, اس لیے کہ پھر وہ دونوں مل کر رہیں گی, خاموخواہ کے جھگڑے نہیں ہوں گے, ورنہ آپ کو دو پلانٹس الگ الگ چلانا مشکل ہو جائیں گے, ایک بیوی ادھر گھر, دوسرا دونوں مل جائیں گے تو ایک ہی گھر میں رہیں گے, ساتھ رہیں گے, آپ کے والدین کی خدمت ہوں گی, آپ دونوں کے پاس رہتے ہیں, دونوں کے بچے درست رہیں گے. لیکن یہ معاشرے میں جو ہندوانہ ایک ہم پہ ایک روش چڑھی ہوئی ایک نکاح کی, اور اس کے اثرات بھی ایسے خطرناک ہے کہ ایک ہی باپ ہے, دو ماں ہے, تین ماں ہے, چار ماں, ایک ہی باپ ہے اور اس کا بیٹا ہے, تو بولتے سوتےلا بھائی, سوتےلا کیا رہتا تھا, ایک باپ ہے نا تمہارا, باپ ایک ہے تو کہیں سوتےلے بھائی ہو رہے تم, کہیں کہ سب, یہ تو ہندوانہ سماج میں بولتے ہیں کہ وہ دوسرا ہے فلاں ہے, ہمارے پاس تو باپ ہے کہ تو بچے پورے ایک ہی ہیں, مائیں الگ ہیں اور زیادہ بچہ باپ کے نام سے, تو سوتےلا, اور لوگ ایسا نشاندہی بھرا ہمارا یہ ماموں ہے, کون سے سوتےلے ماموں, کیا بولنے کی ضرورت تھی, ماموں ماموں ہے, بتانے کیا ضرورت کی, نانا نے دو بیویاں کرے تھے, سوتےلے ماموں ہیں کیا مطلب, بولنے کا مطلب اتنا آڈ سمجھتے کہ اس کو بتانا پسند کرتے کہ بعد میں معلوم ہوگا سوتےلا ماموں, تو کتنا ابھی بول دو رشتہ ہو رہا کہ نہیں, بھائی ہمارے یہ فلاں ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو اتنا برا سمجھتے ہیں. اور اس حد تک کہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کے رشتے کے لیے جو ہے کسی جگہ گئے وہ, اور ان کو ماشاء اللہ دو مائیں تھیں, تو دونوں گئی دیکھنے کے لیے, اپنے مطلب بڑی جو سمجھو بیوی تھی ان کی, اس کا لڑکا تھا, جب دونوں گئے دیکھنے کے لیے تو وہ صاحب کو تو باقی سب پسند آ گیا, کہا کہ ہم کچھ وجہ سے نہیں دے سکتے آپ کے گھر لڑکی, تو انہوں نے کہا کیا وجہ ہو سکتی, تو کہا یہ مسئلہ جو ابھی ہوا ہے, آپ کی دونوں مائیں دیکھنی ہیں, ہم کو ڈر لگ رہا کہ بعد میں آپ بھی دو ہو جائیں گے پھر ہمارا مسئلہ ہو جائیں گے, آپ دوسری شادی کریں, تو اتنا آپ ڈر رہے ہیں, جبکہ آپ اس کو ادر وے سوچنا چاہیے تھا کہ ہو سکتا ہے, اور اس کے فائدے اپنی جگہ یاد رکھیں, تو لہٰذا اس کے لیے کوئی شرط نہیں. اور جس نے بھی بہرحال وہ مجمع میں کہا تھا کہ اس کے فائدے ہیں, امت نے یہ بیوائیں ہیں, یتیم ہیں, اسی طرح جو متعلقہ ہے اسی طرح معذور ہو سکتے ہیں, اسی طرح نو مسلمہ ہو سکتے ہیں, لیکن یاد رکھیں یہ بھی کوئی شرط نہیں کہ آپ دوسری شادی کسی بیوہ سے کریں. اب مثال طور کسی نے ایک اچھی کنواری سے دوسری شادی کر لی, او یہ کیا ہے دوسری شادی کنواری سے, یتیم وتیم سے کرتے اور یسیر سے کرتے اور لنگڑی لولی سے کرتے, اندھی کہانی سے کرتے, فلاں شریعت نے کہاں لکھا کہ ایسا ہونا چاہیے, کوئی شرط ہے ایسی شریعت نہیں ہے کہیں. تو اس کو سمجھے, بالخصوص خواتین اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائے, ارے باب یہ تو بہت خطرناک ہوئے ہیں, درس میں آئے اب اس نے دوسری شادی کا بول دیے, اب شوہر اگر ہوں گا تو دماغ خراب کر دیا اس کا پورا, اب ہم تو مشکل میں آ گئے. آپ مشکل میں نہیں آئیں, دیکھیے ایک چیز ہے جو شریعت نے دے دی, سمجھ میں نہیں آتی تو کہیں اللہ اس کی سمجھ دے, لیکن اس کے خلاف مت جائیے, بس میں یہ گزارش کروں گا, اس کے اگینسٹ مت جائیے, ان احکامات کو توڑنے کی کوشش مت کیجیے. اور اس کی اتنی حکمت ہے, یہ حکمت تب سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے, ایک صاحب مجھے بتانے لگے کہ وہ بڑے خلاف تھے دوسرے نکاح کے, اتنے خلاف تھے کہ ہر کسی کا مذاق اڑاتے, بولتے کیا دوسرا نکاح کر لیا, یہ کوئی طریقہ ہے کیا, فلاں ہے کیا. ان کی آپ بھی تھی بھر انہوں نے سنائی تھی, اور ان کو ایک ہی بہن تھی, وہ سنانے لگی ہم بڑے پریشان رہے, اور وہ کئی بھائی تھے, ہمارے بہن کا نکاح نہیں ہوا, لیکن ہم کہیں جگہ کی اتنا اتنا اتنا پریشان ہوئے, اتنا پریشان ہوئے, اتنا پریشان ہوئے کہ آخر میں ہم سب کو یہ سوچنا پڑا اور طے کرنا پڑا کہ کاش کہ کوئی شادی شدہ آدمی رشتہ بھیج دے تو ہم دے دیں گے اس کے نکاح, اتنا طویل ہوا. اور پھر وہ کہتے ہیں یہ نتیجے کے بعد ہم نے کبھی شریعت کسی ایک چیز کا مذاق نہیں اڑایا, پھر کہ تو اللہ نے اتنا وہ کیا کہ ہم 12 سال سب بھائیوں کے نکاح ہو گئے, ہماری بہن کا نکاح نہیں ہوا تھا, ہم تھک گئے, اور بالآخر بعد میں اس کا نکاح ایک ایسے لڑکے سے ہوا جو پہلے سے شادی شدہ تھا, وہ دوسرے نکاح میں گئی, ہم نے پھر توبہ کر لی کہ ہم نے بہت برا کام کیا تھا, ایک مذاق اڑا گیا, ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ٹھیک ہے کام کی کیوں ہوں گا, لیکن اس کا ادھر وے جانا یہ کیوں کرتے فلاں یہ سب نہیں، اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سے زیادہ ازواج تھی، صحابہ میں تمام کی تھی، تابعین کے اندر یہ معاملہ طور سلسلہ سلف صالحین تک چلا، سوائے بر صغیر کے کچھ علاقوں کو چھوڑ کر آج بھی دنیا میں لوگ ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہیں، بلکہ ایک سے زیادہ نکاح یہ فخر کا ہوتا ہے، ایک پہچان ہوتی ہے، اس حد تک وہ کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک انسان کا اگر ایک ہی دو ایک بیوی ہے تو بچے اس کے بولتے کیا دوسری شادی کرو نا، اس لیے کہ وہاں اگر سسٹم ہی رہتا کہ جس کی زیادہ بیویاں اس کو پہلے کھانا کھلاتے اس کا نمبر پہلے آتا، تو بچے بولتے کیا یہ جلدی سے حضرت شادی کرو نا جلدی دوسری، تو ہمارا نمبر بڑھ جائے گا، عزت بڑھیں گی معاشرے میں کہ دو مائیں ہیں ہم کو، اور ہر جگہ انسان کثرت تعداد پر خوشی ہوتا ہے نا، زیادہ ہونے سے اس کو ایک فخر محسوس ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہاں بھی کثرت تعداد ایک فخر ہے۔ دوسرا، انسان ایک سے زیادہ نکاح کرے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے یہ خوشی کا باعث بھی بنے گا، آپ نے فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں اور اس روز میں قیامت دن خوش ہوں گا تمہاری کثرت تعداد کو دیکھ کر، اور فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو ٹوٹ کر محبت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے دینے والی ہو۔ اور آپ بولیں گے ٹوٹ کے محبت کرنا کیسے معلوم گا زیادہ بچے، کیسے؟ اس کے خاندان کو دیکھ لیجیے، ان کی عورتوں کا مزاج اور ان کی بچوں کی تعداد، اس کا مطلب اس کو بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں خوش ہوں گا اس روز قیامت کے دن تمہاری کثیر تعداد کو دیکھ کر، اور تعداد کے بڑھانے میں ازواج کی تعداد بڑھنا اولاد کی تعداد بھی بڑھنا ہوتی، یاد رکھیے۔ تو بہرحال اسی کئی دنیاوی فائدے ہیں، کئی اخروی فائدے ہیں، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اس معاملے کو ہم چھوڑ دیں کہ شریعت نے کیوں دیا ہے، لیکن خطن مذاق نہ اڑائے، خطن غلط نہ کہے، ایسا جو عمل کرتے ہیں ان کو برا نہ کہے، یا اس عمل کو خبیح یا برا نہ سمجھے، اور جانے انجانے پتہ نہیں کیوں ایک سماج میں یہ معاملہ ہے، چونکہ میں جیسا کہا ہندوؤں کے ساتھ کافی زمانہ ہم نے گزارا، ہمیں وہ عادتیں آ چکی ہے کہ ہم چاہے نہیں اس کو وہ کر سکتے، اور خواتین کا معاملہ بھی اسی طرح رہا، اس لیے کہ دینی معاملے میں تو ان کو اور کم تعلیم دی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، تو لہٰذا ان کے لیے تو یہ چیز سمجھنا اتنا محال ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے جان دے دوں میں جا کر، اب اس لیے کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی، یہ جان دینے کی بات کہیں بھی نہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج تھی، صحابہ کی تھی، کسی نے کبھی واقعہ اس نے جان دے دی اس کے لیے، اس نے طلاق لے لی اس کے لیے، خلا دے دی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، یہ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ لیکن بہرحال کوئی اس پہ اتفاق کرے کہ اسے ایک ہی نکاح کرنا ہے، شرط اس کو زبردستی نہیں کرتی، لیکن کوئی چاہے تو بہرحال وہ کر سکتا ہے۔ اس نے ایک سوال کیا، شوہر اگر کنجوس ہو تو عورت چوری سے اپنے رشتہ داروں کو کچھ دے سکتی ہے، کیونکہ رشتہ دار ناراض ہوتے ہیں اگر کچھ نہیں دے تو۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی چیز، اگر شوہر کنجوس ہے، میں ایک چیز یہ بھی سمجھانا چاہوں گا، کنجوسی اور کفایت شعاری کا فرق بھی سمجھنا ضروری ہے امت کے لیے، کفایت شعاری کو بھی کبھی کبھی کنجوسی سمجھتے لوگ، کنجوسی ایک الگ چیز ہوتی ہے، یاد رکھیں، کنجوسی ایک الگ چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس ہو اور آپ استعمال نہ کریں، یہ کنجوسی ہے، سمجھ رہے نا آپ، کسی کے پاس اللہ دیتا لیکن استعمال نہیں کرتا، اس کو کنجوسی آپ بول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر موبائل خریدتے دس دس پندرہ پندرہ ہزار کے لیے مس کال دیتے ہیں، کنجوسی، کال کرنا چاہیے آپ نے، کنجوسی اس کو بول سکتے ہیں آپ۔ لیکن کوئی یہ ہے کہ دن رات بس کسی کو بھی فون لگائے، بازو والے کو بلانا ہے تو اس کو کھڑا ہوا، ایک منٹ کو بات مت کرو میں فون پہ بولتا ہوں، آ جاؤ ادھر، تو یہ ہوں گا بیجا خرچ، اسراف ہوں گا۔ کفایت شعاری یہ ہوں گا کہ جتنی بات کرنا اتنی کرتے ہیں، معاملات باقی کٹ کر دیتے آپ، یا پھر آپ کہتے ہیں پر سیکنڈ بلنگ والا اچھا پلان ہے، اس لیے کہ جتنا ہے اتنا ہونا چاہیے، اچھی بات، یہ کفایت شعاری، کنجوسی نہیں۔ تو کنجوسی کفایت شعاری کو سمجھیے، اگر آپ کے شوہر اتنا کماتے ہیں کہ جس کے اندر آپ تحفے تحائف دینے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو یہ کنجوسی نہیں ہے، ان کی کفایت شعاری ہے، اس لیے کہ ان کی طاقت نہیں بیچاروں کی، یا تو پھر ان کا ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا، تھک جائیں گے، وہ نہیں چاہتے کرے، ٹھیک، تو آپ نہ دیں۔ لیکن اگر واقعتاً لگتا ہے کہ اللہ نے مال و دولت کثرت سے دے رکھی ہے اور پھر بھی جو ہے کنجوسی کرتے ہیں، تب بھی آپ کو ان کو سمجھانا پڑے گا، بغیر اجازت کے تو نہیں دے سکتے آپ، اجازت تو کمپلسری ہوں گی یہاں۔ ہاں، وہ شوہر، رسول اللہ فرماتے ہیں وہ شوہر جو بیوی کو جائز اخراجات کا بھی خرچہ نہ دے، ایسے کنجوس بھی ہوتے ہیں کچھ، تو فرمایا اس حالت میں اگر بیوی اتنا پیسہ اس کے مال میں سے نکال لے جتنا خرچ کو لگتا ہے، تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہوگا۔ صرف کب؟ جب شوہر انتہا کنجوس ہو اور جائز اخراجات، مثال کے طور پہ دو ٹائم کھانا مت کھاؤ، ایک ہی ٹائم کھاؤ، تین ٹائم مت کھاؤ، ایک دو ٹائم کھاؤ، جائز اخراجات ہے کہ کھانا کھانا انسان کو بنیادی چیز ہے، یہ نہیں کہ آپ کہیں گے وہ مرنڈا لا کے نہیں پلا رہا، پان لا کے نہیں کھلاتا کھانے کے بعد تو میں چوراؤں، نہیں، جائز اخراجات جو ضروریات ہیں نہ کریں، تب آپ نے فرمایا اپنے لیے اور بچوں کے لیے کچھ نکال لے۔ تو ایک صحابی اللہ کا تو کتنا، تو کہا کتنا عورتیں نکالتی ہیں بس اپنے خرچے کے لیے، تھوڑا سا نکال لے بس، تو بس، تو اس پہ تیرے پہ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس سے زیادہ چوری میں آئیں گے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر شوہر آپ کی کنجوس نہیں ہے اس اعتبار سے، کفایت شعار ہے یا مجبور ہے، کم تنخواہ ملتی ہے، تو میں گزارش کروں گا آپ بالکل ان کی اجازت کے بغیر نہ دیں، یہی آپ کے دنیا کے لیے بہتر ہے، یہی آخرت کے لیے۔ رشتے دار کیا تحفہ لیں گے، خوش ہوں گے، کبھی ناراض ہوں گے پھینک دیں گے، لیکن شوہر کی ناراضگی اگر اسے پتہ چل جائیں گا، یہ بہت زیادہ آپ پہ جو ہے بھاری پڑے گا بعد میں، لہٰذا میں کہوں گا آپ نہ کریں، یہ زیادہ بہتر۔ بھائی نے بہرحال طلاق کے تعلق سے ایک سوال کیا، انشاءاللہ میرا عنوان سنت نکاح میں یہ تفصیلات آئیں گی بہرحال، لیکن مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ بھائی نے سوال کیا، کیا ایک شخص ایک مجلس میں ایک ساتھ طلاق کہہ دیتی ہیں تو کیا وہ طلاق ہو جائیں گی؟ تو دیکھیے شریعت کے روح سے، کتاب و سنت سے، ایک مجلس میں اگر ایک انسان لاکھ بار بھی طلاق طلاق کے الفاظ ادا کر دے تو وہ طلاق ایک ہی مانی جائیں گی، اس کی وہ ایک ہی طلاق مانی جائیں گی، سوائے اس کے کہ اس عورت پر اس شخص نے زنا کا الزام لگایا اور دونوں نے ایک دوسرے پہ خصمیں کھا لی ہوں، جو شریعت کا طریقہ ہے کہ مرد اگر بیوی پہ الزام لگائے کہ اس نے زنا کیا تو دونوں خصمیں کھاتے ہیں اللہ کی، اس معاملے میں تو اس کی ایک ہی جھٹکے میں طلاق ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ یہاں آپ سوال ہی نہیں کہ دونوں ساتھ رہیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگوں کی طلاق فوراً ہو جاتی، تب تو ٹھیک ہو گیا کہ آپ کو طلاق دینا ہے، لیکن اگر کسی نے غصے میں کہہ دیا ہوتا انسان طلاق طلاق طلاق بول دیتا بیٹھے بیٹھے، ٹھیک، تو کیا یہ ہوں گی؟ تو بہرحال ایک مجلس کی ایک بیٹھے کی طلاق ایک مانی، سوائے اس کی کہ ابھی ایک کہا ہو، پھر ایک دو تین بات کہا ہو، یا ادھر جا کے ایک کہہ دیا پھر ادھر ایک کہا ہو، تو یہ تو تین مانی جائیں گے، لیکن اگر ایک ہی ٹائم پر کہتا ہے تو وہ ایک ہی مانی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں طلاقیں ایسے ہی ہوتی تھی۔ اب رہا مسئلہ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور سے طلاق ایک بیٹھک میں تین مانی جاتی تھی، تو اس کے تعلق سے بات یوں آتی تھی کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے طلاق کو مذاق بنا دیا تھا، اور لوگ کیا کرتے تھے مذاق کے لیے، ان کو معلوم تھا کہ ایک بیٹھک میں تین طلاق ایک ہی ہوتی، طلاق طلاق طلاق تجھے چھوڑ دیا جا کچھ مسئلے پر، وہ بیچاری پریشان ہوتی، تھک ہار جاتی، پھر لوگ مناتے، پھر بولتے اچھا ٹھیک ہے رجوع کر لیتے، اس لیے کہ ایک بیٹھ تین ہو جائے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب دیکھا کہ لوگ طلاق کو مذاق بنا رہے تو کہا اب آج کے بعد جو انسان میرے پاس کوئی بات لائیں گا کہ اس نے ایک مجلس میں تین بار کہا، میں اسے تین طلاق مان لوں گا تاکہ لوگ اس کا کھلواڑ چھوڑ دے طلاق۔ تو تب لوگوں نے اجتناب کیا اور پھر نہیں کہنے لگے۔ تو رہا یہ لوگ بولتے ہیں کہ آپ عمر ابن خطاب کو نہیں مانتے، اس کا مطلب رضی اللہ عنہ کہ وہ طلاق ہو جاتی۔ دیکھیے کچھ مسئلوں میں تو وہ چیز مانی جائیں گی، اس لیے میں نے کہا کچھ مسئلوں مانا جائیں گا کہ ایک بیٹھک کی تین طلاق تین ہو جائیں گی، بہت سے ایسے مسائل جائیں یہ ہو سکتا ہے، ہر مسئلے میں نہیں ہو سکتا ہے۔ جہاں مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس نے غصے میں بول دیا تین بار، اب کیا یہ ہوگی تین؟ تو میں کہوں گا ایک ہوئی، لیکن لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں کہ شریعت میں ایک ہوتی۔ ہاں اس کو تیار ہے کہ حلالہ کرا لیں گے، شادی کرا دو اپنی بیوی کی کسی سے جو ابھی طلاق دیے تین، پھر اس کو دو تین دن چار دن اس مرد کے ساتھ رہیں گی کوئی، اور اس کے بعد لیں گے۔ کتنی شرم کی بات ہے، تھوکنے والی بات ہے کہ شریعت نے حل دیا، اس کو چھوڑ کر آپ اس طرح سے زنا کاری کرتے معاشرے کے اندر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ان لوگوں پر جو ہے جس کو ہے اس طرح کے نکاح کرتے ہیں، جس کے اندر انسان جو ہے بس تھوڑے دن کے لیے نکاح کرتا ہے عورت سے اور اس کو بہرحال لا کر پھر چھوڑ دیتا ہے، حلالہ جس کو کہتے ہیں، حلالہ یہ نکاح حرام ہے شریعت۔ تو لوگ حلالہ حرام کرنے کو تیار ہے لیکن یہ طلاق ماننے کو تیار نہیں، اندازہ لگائیے کیا ہٹ درمی ہے ہماری۔ اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو تعصب کے چشمہ نکال کر آپ دیکھیے، آپ اگر تعصب میں ہی کریں گے تو بہت مشکل ہو جائیں گے۔ تعصب میں لوگ کرتے ہیں نہیں نہیں نہیں یہ تو ہمارے مسلک کے خلاف ہے، فلاں ہے، مسلک اور یہ سے ہٹ کر اونچا ہے کتاب و سنت، مسلک تو اس کی تشریح ہے، لیکن آپ وہ تشریح کو ہی بولیں گے یہ اس سے بھی مقدم ہے تو کوئی بھی انسان بولیں گا بےخوفی، کتاب و سنت مقدم ہے، اس کے بعد مسلک ہے اور تمام چیزیں ہیں۔ تو آپ کہیں گے جو کتاب و سنت میں مسئلہ کلیئر ہے تو آپ کہیں گے نہیں نہیں وہ ہمارا فلاں ہے تو ہم نہیں مانیں گے۔ تو یہ ہٹ درمی یاد رکھیے، قرآن و حدیث کی روح سے جو ہے ایسی طلاق ایک مانی جائیں گی۔ ہاں کسی کا ارادہ پرمنٹ دینے کا ہی تھا، آپ چھوڑنا ہی تھا ہمیشہ کے لیے، تو بہرحال ایک الگ شکل ہے وہ مان لے ہوتی، لیکن بہرحال عام حالت میں اگر رجوع کرنا چاہے تو میں کہوں گا وہ جو حلالہ کرتے ہیں اس سے اچھا شریعت میں طریقہ موجود ہے، آپ اس چیز کو لے لیں۔ اور فقہا نے بھی اپنے فقہ کے اندر ایک مجلس کی تین طلاق کو طلاق بدعی کہا ہے۔ طلاق کی دو قسمیں آتی ہیں، اگر جس نے فقہ پڑھا ہوگا تو وہ جانتا ہے، طلاق سنی اور طلاق بدعی۔ طلاق بدعی اس کو کہتے جو ایک مجلس کی تین طلاق، اور طلاق سنی اس کو کہتے جو تین مجلسوں میں الگ الگ دی جائے۔ تو دیکھیے فقہا سمجھ رہے اس چیز کو، عوام کا کام ہے اس مسئلے کو سمجھے، اس کی سنگینی کو سمجھے۔ اگر ایک انسان نے کھلواڑ کی نیت سے یہ کام کیا، تین طلاق ساتھ دیا، تو مان لیجیے اس کی تین، جیسا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا تاکہ اس کو نصیحت اور عبرت ملے۔ معاملہ رہا کہ اس نے غلطی سے دے دیا، غصے میں دے دیا، تو آپ چھوڑ دیجیے، اب دو باقی ہے، رجوع کرنے دیجیے اس کو۔ تو بہرحال اگر ہم نے یہ مسئلہ اختیار نہیں کیا تو جو نقصانات ہو رہے ہیں، لوگ شرعی عدالت سے فیملی کورٹ جا رہے ہیں، اور جو تماشے ہو رہے، بہرحال اللہ محفوظ رکھے ان تمام چیزوں سے۔ ہمارا کام ہے کہ جو شریعت کو جانے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اگر لڑکی کوئی رشتہ پسند نہ ہو لیکن اس کے والدین کا خیال میں صحیح ہو، صحیح رشتہ ہے، تو اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ لڑکی کو کیا فیصلہ لینا چاہیے؟ مہربانی کر کے بتائیے۔ دیکھیے اگر ایک والدین کسی لڑکی کے تعلق سے اس کا والد رشتہ طے کر رہا ہے، تو سب سے پہلی چیز تھی کہ ولی کو حق ہے کہ وہ رشتہ طے کرے، لیکن اگر لڑکی بالغ ہے، نابالغ ہے، تو ولی سیدھا رشتہ طے کر سکتا ہے، جیسے عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ نے بغیر عائشہ رضی اللہ عنہ کی اجازت کے نکاح طے کیا تھا، اس لیے کہ ابھی آپ بالغ نہیں تھی۔ لیکن لڑکی جب بالغ ہوں گی تو ایجاب و قبول ہوں گا، اس سے پوچھا جائے گا یہ نکاح کے شرائط میں سے ہے، ٹھیک، تو پوچھا جائے گا۔ تو اب اگر لڑکی بالغ ہے تو ولی اس سے اجازت لے پوچھیں، اگر لڑکی کو لگتا ہے کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے تو ولی منا سکتا ہے، لیکن اس کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا ہے۔ اور میں لڑکیوں سے بھی کہوں گا، والدین آپ کے تعلق سے زیادہ اچھا سمجھتے بہ نسبت آپ کے خود نفس کے، تو میں کہوں گا اگر والد نے کچھ سوچا ہے تو ان کی سوچ درستی ہوں گی، سوائے اس کے کہ وہ بے دین ہیں، شرابی ہے، کفری عمل کرتا ہے، شرک عمل کرتا ہے، خرافات کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے والد کو نہیں، تو آپ ایکسپلین کیجیے، سمجھائیے کہ میں نہیں کر سکتی ہوں. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست اور اٹل ہے کہ لڑکی کی ذات کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ بات بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ بغیر والد کی ولی کی رضامندی کے بھی نکاح نہیں ہو سکتا. دونوں راضی ہو تو میں یہ کہوں گا آپ لڑکی کی خصوصیتیں دیکھیں، والد کی وجہ دیکھیے، اگر جینوئن ریزن ہے، اچھا وجہ ہے تو بالکل میں کہوں گا ہاں کہہ دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کی رضامندی بھی ضروری ہے اور دونوں کی رضامندی اپنی جگہ ضروری ہے. نہ بالغ ہو تو والد رشتہ کر سکتا ہے، بالغ لڑکی کے تعلق سے یاد رکھیے اس کی رضامندی ضروری، ایجاب و قبول بولتے ہیں اس کو، پوچھنا کہ بھائی آپ نے منظور کیا کیا ضروری ہے. تو دونوں مل بیٹھ کر بیٹھیے، پازیٹیو نگیٹیوس نکالیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں والدین اور بچوں سے مل کر بیٹھیے، آ کر سر لڑائی ایک دوسرے سے، اور پازیٹیو کیا نگیٹیو کیوں نہیں بول رہے بیٹا آپ، کیوں ہاں بول رہے، میں کیوں بول رہا ہوں، میری وجہ یہ، آپ کیوں نہیں بول رہے، یہ مشورے کیجیے نا آرام سے، ٹھیک ہے. اس میں انشاءاللہ عزیز اللہ رب العزت مشورے میں برکت ہے، کچھ نہ کچھ اچھے نتیجے پہ ضرور آپ کو لائیں گا. لیکن میں بہرحال یہ بات کہوں گا کہ اپنے والدین کی ضرور سنیں، بالخصوص والد ولی ہے آپ کا، اگر وہ کچھ سوچتے ہیں اچھا تو میں سمجھتا ہوں خیر ہوں گا، سوائے کوئی کھلے حرام کی یا کوئی شرعی غلطی اگر وہ کرتا ہے تو آپ بتائیے ان کو، ہو سکتا ہے اس کے تعلق سے بھی کوئی جواز یا کوئی بات ان کے پاس ہو کہ نہیں وہ غلطی سے ہوا تو فلاں ہے، اور مل کے بہرحال یہ مسئلے کا حل کیا جا سکتا ہے. بہن نے ایک سوال کیا کہ میں نے جو حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عائشہ نے جو ایک واقعہ میں بیان کیا، کچھ عورتیں بات کر رہی، تو یاد رکھیے اس واقعے کے اندر وہ ایک دوسرے کی برائیاں نہیں بیان کر رہی تھی. ہر عورت اپنے شوہر کی کیا خصوصیت فوقیت بیان کر رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کہ میرا شوہر تو فلاں ہے جو میرے بارے میں یہ کرتا ہے، دوسری نے پھر اپنا بتایا کہ میرا شوہر تو فلاں ہے کہ اپنی ماں کی بہت زیادہ سنتا ہے اور میری بھی سنتا ہے اور ہم کو بھی لا کے دیتا ہے، ان کو بھی لا، سب ان کی کچھ نہ کچھ خصوصیت بتا رہی تھی. کوئی غیبت نہیں کر رہا تھا وہاں، صحابیت سے کبھی توقع نہیں کہ وہ غیبت کرے، ٹھیک ہے، اور کوئی اچھے مسلمان سے توقع نہیں غیبت کرے، غیبت نہیں کر رہے تھے وہ، بلکہ ہر عورت دوسرے کو بتا رہی تھی اس کا شوہر کیسا ہے. اور جب سب کا واقعہ ہو گیا تو رسول اللہ نے سب کا سن کر پھر کہا کہ عبداللہ ابن مسعود میں سب سے اچھے ہے، ٹھیک ہے. اس سے پتہ چلا رسول اللہ کبھی غیبت سن بھی نہیں سکتے، نہ کرنے دیں گے. تو یہ غیبت نہیں تھی، بلکہ ہر عورت اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی تھی، اس کے تعارف کے اعتبار سے دوسرے شوہر اپنے شوہر کے بارے میں بہرحال بتا رہی تھی. تو یہاں غیبت یا ایک جگہ جمع ہو کے شوہر کی برائی کرنا یہاں مقصود نہیں تھا، بلکہ ایک دوسرے کی خصوصیتیں اور کہاں بہرحال وہ چیز وہ ہو رہی وہ ایکسپلین کر رہے تھے، ایک دوسرے کو سمجھا رہے تھے. کسی نے ایک سوال کیا کہ ایک شخص ہے جو اپنے والدین، بھائی بہن اور تمام کے حقوق کو پورا کرتا ہے، جبکہ وہ اپنی بیوی سے سیدھی بات تک نہیں کرتا، جبکہ بیوی اس کے اپنے فرائض میں کچھ کوتاہی نہیں برتتی، جواب دیجیے. تو بہرحال یاد رکھیے سب سے پہلی چیز، اگر واقعے میں کسی خاتون کو لگتا ہے کہ وہ پورے حق ادا کرتی ہے شوہر کے اور شوہر اس کے حق ادا نہیں کرتا، تو سب سے پہلے یاد رکھیے ہم کو یہ پتہ بھی ہو کہ آپ کے حق کیا اور اس کے حق کیا ہے. آپ کو یہ تو لگ رہا میں اس کے حق دے رہی ہوں، لیکن آپ کے حق کیا ہے؟ ایسا بہت سی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو بہت سارا وقت دینا پڑتا ہے تو وہ مانتی نہیں، نہیں بس دو یہ بولو فلاں چیز کرو ہی انداز لگائے، اور اگر وہ نہیں کرا تو بولتے دیکھو ہم کو ہمارا حق نہیں دے رہے. تو اس کو سمجھنا پڑے گا. اور اگر ایسا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں آپ کا شوہر حق نہیں دیتا، تو اس کے لیے آپ فریق ثالث چنیے، ایک تھرڈ پارٹی چنیے جو نہ آپ کے خاندان کو نہ ان کے ہو، اس کے سامنے آپ دونوں جا کے پہلے تو اپنے شوہر سے آپ بات کیجیے کہ آپ میرے حق نہیں دیتے. وہ کہیں میں تو دیتا ہوں، اگر آپ دیتے ہیں تو پھر یہ کیوں نہیں دیتے؟ مشورہ کیجیے، ایکسپلین کیجیے، سمجھائیے اور ان سے ڈیمانڈ کیجیے کہ میرے حق دیجیے. اگر وہ پھر بھی کہے کہ نہیں میں تو دیتا ہوں، تو پھر ایک فریق ثالث بنائیے، تھرڈ پارٹی اس کو بٹھائیے، دونوں اپنی بات رکھے، وہ ڈیسیجن سنا دیں گا آپ کو اور اس کے فیصلے پہ آپ جو ہے مطمئن ہو جائیے پھر. چونکہ میرے لیے مشکل ہے کہ میں کہہ دوں کہ ہاں وہ شوہر غلط ہے، آپ حق دے رہے وہ نہیں دے رہا، کہ تو ہو سکتا ہے جب اس سے بات ہو تو وہ کہے آپ بھی تو فلاں کام نہیں کرتے اس کا، کہ تو دوسرا فریق سامنے نہیں ہے ہمارے، ٹھیک. تو آپ اس معاملے میں پہلے تو اپنے شوہر سے بتائیے وہ کہاں حق مار رہا ہے، ایکسپلین کیجیے. اگر وہ کہے نہیں میں یہ دے رہا ہوں، تو پھر کسی فریق ثالث تھرڈ پارٹی کو بٹھائیے اور اس کے سامنے اپنا رکھیے، اور وہ دونوں کی بات سن کے فیصلہ سنائیں گا کہ کون حق دے رہا ہے اور کون نہیں، اور جو بھی ہے آدمی اس کی بات کو پھر آپ آخری حرف مان کے اس بات کو سن لیں، یہ زیادہ انشاءاللہ عزیز بہتر ہوگا. جی بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر میاں بیوی کا طلاق ہو جائے پھر وہ رجوع ہونا چاہے پھر طلاق، تو ایسا کتنی بار ہو سکتا؟ تو اگر شرعی اعتبار سے ایک شوہر نے ایک بیوی کو طلاق کہہ دی کہ میں نے تمہیں طلاق دیا، اور اس کے بعد جو ہے اس کی عدت گزر گئی، تین حیض جو اس کی عدت ہے گزر گئی، اس کے بعد اگر یہ چاہتے واپس رجوع ہو، چونکہ اس نے ایک ہی طلاق دی، تو وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے واپس، ٹھیک ہے. تو پہلی طلاق ہو گئی، اب اس کے پاس اس شوہر کے پاس زندگی میں دو ہی طلاقیں بچی، اس کے بعد پھر وہ شخص جو ہے کسی زندگی کے اور مرحلے میں ایک بار پھر طلاق کہتا ہے اس کو، اور پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے تین حیض ہو جاتے ہیں اور وہ عدت گزار لیتی ہے اپنی، پھر وہ اس پہ حرام ہو جاتی، پھر وہ شخص جو ہے بعد میں اس سے اپنے نکاح میں لیتا ہے، اس کے لیے نکاح جدید کرنا پڑتا ہے ہر بار یاد رکھیے، پھر وہ اس کو اپنے نکاح میں لیتا ہے، تو یہ دوسری بار ہو، اب زندگی میں اس کے پاس ایک ہی بار باقی ہے، تو ایسا دو بار واپس لے سکتا ہے، ٹھیک، اگر وہ شرعی اعتبار سے دے تو. اور اگر عدت گزر جائے تو نکاح پھر سے کریں گا، اور اگر عدت نہ گزرے، مطلب مثال طور طلاق کہا دو چار پانچ دن دس دن ایک مہینہ ہی ہوا اور واپس لینا چاہے، تو اس سے دوسرا نکاح اس کو نکاح جدید نہیں کرنے کی ضرورت ہے، وہ خالی رجوع کر لے، لیکن جب تین حیض ہو جائیں گے تو اس کو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا، پھر مہر طے ہوں گا اس کا اور وہ اس کو لے سکتا ہے، لیکن یہ وہ شرط جب وہ سنت طریقے سے ایک ایک کر کے جو ہے اس کو طلاق دے۔ اور یہ سنت بہت پیاری اور مطرح، یاد رکھیں کہ طلاق ایک ایک کر کے دیجیے۔ ہو سکتا ہے آج ایک طلاق دے دے کوئی سنگین مسئلے پہ، کل آپ کو سمجھ میں آئے کہ مسئلہ ایسا نہیں تھا، رجوع کرنے کا موقع ہو۔ اور بالخصوص جب اولاد ہو جائے تو طلاق کے بارے میں کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے والدین، ورنہ یہ بچے جو ہے یہ پورا جو ہے خاندان برباد ہوتا ہے اور یہ نسل برباد ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا اتنے چانس ہیں کہ آپ شرعی اعتبار سے ایک طلاق دے پھر چھوڑ کر رجوع کر سکتے، پھر دوسری بار دے پھر رجوع، پھر تیسری بار یہ آخر ہوں گا، اس کے بعد اس عورت سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال بھائی نے جو سوال کیا سورہ احزاب کی آیت نمبر 50، تو وہ جو آیت کا معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی عورت اپنی طرف سے اپنی نفس ہبا کر دے کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں یا آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں، تو نبی کو اختیار ہے کہ وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، یاد رکھیں یہ امت کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ نبی کے ساتھ یہ عمل خاص تھا کہ کوئی عورت آگے، جیسا رسول اللہ کے پاس بہت سی عورتیں آتی بھی تھیں، ایک واقعہ مشہور ہے کہ خاتون نے آ کے اللہ کے رسول مجھے اپنے نکاح میں لے لیجیے، آپ نے کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا، تو کہا میرا نکاح کسی سے کروا دیجیے۔ ٹھیک، تو بہرحال یہ ایک خاص صورت ہے جو صرف نبی کے لیے کہ خاتون آ کر کو کہے اور نبی چاہے تو اس سے پھر، ہاں بھائی نے کیا کہ کیا خالہ کی لڑکی پھوپھو نہیں تو ان سے نکاح ہو سکتا ہے، جو بھی آپ کا محرم نہیں ہے اس سے آپ کا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور آپ کا محرم کون ہوں گا؟ آپ کی والدہ، آپ کی سگی بہنیں، آپ کی سگی خالائیں، آپ کی سگی پھوپھیاں، ٹھیک، یہ آپ کے لیے محرم۔ اسی طرح آپ کی دادی اور اس سے اوپر کی پوری نسلیں، اسی طرح آپ کی نانی اور اس سے اوپر کی پوری نسلیں، اسی طرح آپ کی سگی بھتیجیاں، اسی طرح آپ کی سگی بھانجیاں، لیکن اس کے علاوہ جو رشتے ہیں، خلیری بہنیں، پھوپھری بہنیں، چچیری بہنیں، یہ سب آپ کی محرم نہیں ہوتی، یہ غیر محرم ہے اور ان سے بالکل نکاح ہو سکتا ہے، تو آپ نکاح کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بھائی نے سوال کیا کہ کوئی خاتون ہے جن سے نکاح کرنے کا ارادہ یا نکاح طے ہے جو بھی ہے، لیکن وہ شرک میں ہے مبتلا، تو کیسے اس خاتون کو سمجھائیں؟ تو یاد رکھیے اس میں تو سب سے پہلی چیز، کوئی مومن کسی مومنہ سے، مطلب ایک ایسی خاتون سے نکاح طے کریں گا یا رشتہ جو بہرحال مسلمان ہے، تو یہ غیر مسلم کا مسئلہ ہٹ گیا، مسلمان ہے۔ اب ایسی مسلمان خاتون جو شرک میں مبتلا ہے آپ کیسے سمجھائیں؟ تو یاد رکھیے سب سے پہلے تو ایسی خاتون سے آپ نکاح کے لیے پیغام ہی مت بھیجیے، اور اگر پیغام بھیجتے تو یہ شرط لگائیے کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا تو آپ یہ کام نہیں کریں گے، اور اگر ان کو منظور ہوں گی وہ چیز تو انشاءاللہ نکاح میں آ جائیں گے، اگر منظور نہیں ہوں گی تو چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر آپ نکاح کر لیں گے اور سوچیں گے ان کی زندگی بدلیں گے، تو بہت ممکن ہے کہ وہ بعد میں زندگی نہ بدلے اپنی، اور آپ کے بچے بھی جو اسی شرک اور بدعت اور خرافات پہ زندگی جیے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ نکاح کے وقت ہی بچی کا دین دیکھا جائیں گا، رسول اللہ نے اس لیے فرمایا کہ لڑکیوں کو دین کے لیے نکاح کرو، ان کی دینداری کے لیے، اور دینداری میں ظاہر سی بات توحید پرست ہونا سب سے پہلے، متبع سنت ہونا۔ تو آپ ایسے ہی لڑکیوں کو نکاح رشتہ بھیجیے، اور ایسا نہیں ہے تو بہرحال مجبوری دیکھا جائے گا، پھر آپ شرط لگا سکتے ہیں کہ بھائی مجھے یہ سب چیزیں نہیں چلتی۔ اگر راضی ہو جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، راضی نہیں ہوتے تو آپ بہرحال احتیاط کریں، میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے، بنسبت لا کر سدھار لیں گے، بہت مشکل ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ بھائی نے پوچھا مہر چونکہ حق ہے لڑکی کا، تو کیا اس میں کچھ فیصد طے ہے کہ اتنے فیصد مہر دیں یا کیا دیں؟ تو یاد رکھیے مہر طے نہیں ہے، کتنا بھی مہر آپ باندھ سکتے ہیں۔ میرا بولنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان لاکھ روپیہ اپنے ولیمے میں خرچ کرتا ہے، تو کیا 10,000 مہر باندھنا چاہیے؟ کچھ فیصد ہونا، پرسنٹ مہر باندھتے 700 روپیے، 1,000 روپیے، ابا دادا نے باندھے 70 روپئے، تو پوتا بھی 70 روپئے باندھ رہا ہے، یہ کوئی طریقہ 36 روپئے، 32 روپئے، 786، لاکھوں روپیہ خرچ کرو 786 مہر کر دے؟ مہر ایسا دیجیے کہ کچھ پروپورشن ہو، کچھ لگے کہ کچھ مالیت گئی اس کو، آپ نے نکاح کیا اس سے۔ تو بہرحال جو بھی ایک انسان کی استطاعت ہو، اپنی استطاعت پہ وہ خود طے کرے، میں کوئی حد نہیں لگا سکتا۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی میں اتنا خرچ کر سکتا ہوں تو دیجیے، ایسا لگتا ہے ایک سیلری دے دوں گا تو آپ یہ طے کر سکتے کہ اگلی سیلری جو آئیں گی نکاح کے بعد آپ کی ہوئی، یا کچھ سونا چاندی کا کچھ سیور ہو سکتا ہے، یا کچھ بھی جو آپ کی اس وقت استطاعت ہو۔ فیوچر کا مت سوچیے، کروڑپتی بنوں گا تو میں 10 لاکھ دوں گا آپ کو، نہیں، ابھی جو ہے اس میں سے جو آپ دے سکتے ہیں وہ آپ دینے کی بہرحال جو ہے کوشش کریں۔ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر کوئی شخص مہر نہ دے، انتقال کر جائے، تو اس کے مہر کا کیا؟ کیا مرنے کے بعد عذاب ہوں گا؟ تو یاد رکھیے جو مہر نہ دے یقیناً اس پہ عذاب ہوں گا، اس لیے اسے مہر نہیں دیا۔ اب اس سلسلے میں ہم کیا کریں؟ اس سلسلے میں یاد رکھیے اس کے ولی کی ذمہ داری ہے کہ اس کے مہر چکا دے۔ تو بیٹا بھی اپنے باپ کا مہر چکا دے سکتا ہے اگر اسے پتا ہے کہ اس کے والد نے مہر نہیں دیا ہے تو، یا کوئی بھی شخص امت مسلمہ میں سے چکا سکتا ہے، لیکن مہر معاف نہیں ہوتا۔ حق ہے، حق معاف ہوتا ہے کیا؟ رائٹ ہے، وہی من مین۔ تو حق مہر کو اس لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ وہ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو حق معاف نہیں ہوتے، تو لہٰذا ایسا شخص جس نے مہر نہیں دیا، آپ کو پتا ہے اس کا مہر یا تو ولی دے، اس کا بیٹا دے سکتا ہے اپنی ماں کو کہ والد کی طرف سے، یہ الگ بات ہے کہ ماں سچے دل سے معاف کر دی تو الگ بات ہے، لیکن میں یہ کہوں گا مہر بہت چھوٹی رقم ہوتی ہے، اس کو دینا ہی چاہیے، اس کو معاف کرنا، معاف کروانا یہ درست نہیں ہوں گا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمدللہ۔